Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit! Kicsit odébb megyek, közelebb, jó? Mit szólsz? Mi lenne, ha arra mennél? Nem, a képhez próbálok igazodni. Hát úgy, mert így benne vagy. Ja, kap be! Wyclef, aranyos vagy! Na, üdvözöllek titeket a 42. Reflektor felvételénél, vagy üdvözlünk? Itt van velem Balázs, szia Balázs! És mi van, hogyha én nem üdvözlök mindenki? Hát ez szerintem senki nem fog meglepődni. Egyébként én is üdvözlök. Ismernek téged, nem lepődnek meg azon, hogy belegázolsz az emberek lelkébe. Ez legutóbb is egész jól sikerült, Árpi, köszi szépen, aranyos vagy. Azt hiszem, hogy a legutóbbi, a 41. reflektort, azt sokan megemlegették, mert többek inger küszöbét sikerült kicsapni. Nem, annyira nem volt. Nem. Figyelj, azt gondolom, hogy mi egy... remekbe szabott elemzést csináltunk a Batmanből. Szerintem is. Ezt visszatükrözök, mindenkinek erős véleménye volt róla. Igazából a kattintás számok számítanak, nem? Persze. De hál' Istennek mindenkinek megmozgatta a fantáziáját, ami elhangzott. Én bevallom őszintén, hogy egy idő után már nem követtem. Milyen visszajelzések jönnek? Ja, de... azt hittem a műsor. Nem. Azt élőben sem szoktam. Az, akkor már ketten vagyunk. Viszont az a hogy van, tévképzettel, vagy saját magamat nyugtató kép ereszt egy gyökeret bennem, hogy szerintem ti szerettétek ezt a kibeszélős dolgot, úgyhogy a mostani adásra is készültünk ilyennel. Na várjál, úgyhogy... mert közben van itt egy visszajelzés, hogy ezen állítsunk. Így jobb? Szerintem ez itt tök jó. Ennél jobb nem lesz, szerintem. Ami probléma... Dehogy nem content. Lesz. Mint beszélj ja. Erről is egy kicsit. Na, a srácok, az van egyébként, hogy megérkeztek az új kiskütyük, az új mikrofonok. Nekem ide egy, meg Balázsnak is ott van egy. Itt. Igen, tehát ez már megjött. Ez a része már rendben van a dolognak, úgyhogy belátható időn belül jelentős ugrás várható a reflektorok minőségében. Mielőtt valaki fellelkesül... Mármint a hangminőségben, nem a tartalomban. Ja, de a beszélgetőn. Nincs hova fel. Hát igen, tudod, van az a magasság, ahova már az oxigén se jut el. Az annyi van, hogy ezek megérkeztek, viszont apró gond van a keverővel, úgyhogy azt pont ma küldtem vissza, és próbálok beszerezni egy másikat. Ezúttal ragadnám meg az alkalmat, hogy mindenkinek, aki Patreonon támogat minket, vagy Twitchen, vagy akármilyen formában, megköszönjem azt, hogy segítettetek, mert ez nélkületek nem jött volna létre. Tehát így is ez a set, ami megérkezett, és... végül is nem került beüzemelésre. Ez egy ilyen 100.000 forint környéki kiadás, és még benne van egy csere. Úgyhogy ez majd valószínűleg ez nőni fog. Tehát, ja. Ez már csak drágább lesz, de nélkül. Minőség is megy majd fölfele. Ezt főleg szerintem azok fogják értékelni, akik a podcastet hallgatják, mert tök jó ez a Yeti, meg használjuk már ezer éve. De ugye sokszor jeleztétek, hogy főleg ennél a felállásnál, tehát mikor ketten vagyunk, akkor a hanggal szoktak lenni problémák, túl halkak vagyunk, túl hangosak, behaladszik a csámcsogás, stb. Ez fejlődni fog. Még jobban behaladszik meg a csámcsogás. Meg a kutyaugatás, nyilván ezzel nem tudok mit kezdeni, azt majd a természet idővel megoldja, de gonosz vagy. De próbálkozunk, haladunk előre. Úgyhogy... így van. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek. Igen. Wolfside fotó, nagyon aranyos vagy. És akkor viszont repüljünk is rá szerintem a hírekre. Most nem fogunk filmekről beszélni, de ettől függetlenül... De fogunk. Fogunk? Sorozatról fogunk beszélni. Ja, jó, majd ott. Hát már úgy értem, hogy kibeszélve jelleggel, mint a Batman, tehát nem hoztunk most olyan témát, ja, ami olyan lenne. Viszont két kibeszélős témánk lesz. A következő film aztán majd a Morbius lesz, nem? De az a március vége, ha jól tudom. Ja. Talán. Az utána a Strange... Tényleg a Doctor Strange is. Aha. Úgyhogy majd ott. A Kenobi? Megnéztük a Kenobit. Megnéztél a Kenobit? Megnéztem a Kenobi trailert, bevallom őszintén, hogy kétszer néztem meg a Kenobi trailert, mert egy első alkalom az Elden Ring stream után néztem meg, de akkor már hullafáradt valami hajnali kettő környékén, meg hát aki mutatta, az se volt már teljesen magánál. Úgyhogy láttam belőle, amennyit láttam. Aztán megnéztem még egyszer. Mesélj neked, mi volt a benyomásod? Nekem alapvetően tetszik, egy problémám van vele, hogy megint a Tatooine-on vagyunk. Tudom, hogy nem csak ott vagyunk, mert azért látszott rajta, hogy el fognak mozdulni másfelé is. Attól nem voltam túlságosan boldog, de nyilván valamilyen szinten ez elengedhetetlen. Viszont annak örültem, hogy úgy néz ki, hogy egy csomó elemet át fognak emelni az animációs filmekből. Tehát az inquisitorokat, meg azt az egész történetvezetést. Nagyon át lesz az a vonat, ami ott ment a homok tetején. Ja, azt is például. Igen. Úgyhogy, mivel szerintem, mert azok nagyon jól működtek, úgyhogy szerintem ez maximálisan jó ötlet volt. Én várom egyébként, Ewan McGregor csípem, szerintem ő jó, Kenobi volt, úgyhogy szerintem lehet akár hasonló siker is, mint a Mandalorian, meg most kéne is egy kis felüdülés így a Book of Boba Fett után, ami szerintem nem volt rossz, csak kicsit összeszedetlen. Nem alkotott egy olyan egységes egészet szerintem, mint a Mandalorian. Meglátjuk. Én egyébként maximálisan támogatom, hogy jöjjön minél több Star Wars-os sorozat, mert talán ezek majd felettetik velünk az utóbbi három részt a filmek közül. Viszonylag konstans minőségben jönnek eddig. Azt a kurva. Úgyhogy, ó, köszönjük. Szent nulla belendült. Szent 007, bocsánat. Köszi szépen a gipszubokat. Nézd, a Kenobi sorozatot, azt, és úgy vagyok vele, hogy majd hiszem, ha látom. Tehát nekem a Book of Boba Fett az pont az volt, ami kicsit kikezdte a Star Wars sorozatoknak az eddig eddigi sértetlenséget, a Book of Boba Fett. Az első részt megnéztem, és a visszajelzések alapján ugyanolyan az egész végig. Nem teljesen igaz. Szerintem azért nem, nézd végig. Tehát nekem az volt a bajom, hogy abba én például nagyon szerettem a Tusken rablós, Tusken Raider-es részeket, viszont azt így elég gyorsan lezárták. Uh-huh. Utána egy picit szétesett a sorozat, utána egy részre átment teljes egészében Mandalóriánba, tehát ott konkrétan, ugye spoiler alert, arról szólt, és a végem, a lezárás meg szerintem nagyon gyorsan jött. Ettől függetlenül sajnáltam volna, ha nem nézem végig. Tehát messze nem lett bődületesen rossz. Tehát egyszerűen nem egy vállalható sorozat. Lehet ebben benne van, hogy engem alapvetően a Boba Fett sem annyira érdekelt. Csak nekem mindig van egy ilyen furcsa hatás, hogy valahányszor bejelentenek akár egy Star Wars filmet, akár egy sorozatot, mindig van egy ilyen hatalmas hype körülötte. És olyan, mintha az emberek így nem tanulnának ebből úgy igazán. Tehát például a Boba Fettnek is most már az volt a kefe kivonata, hogy hát azért ez annyira azért nem volt egy nagy durranás, most bedobták a Kenobit, és akkor most így, hú, úristen, néztem azt a tízet, és igazából mit láttunk benne? És nagyon tartok attól, hogy aki olvasta... Tízer volt, ja, úgyhogy... De meg ahhoz képest meg elég sokat mutatott, tehát tízernél azért több volt. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit akarnak kihozni ebből a történetből, hogy Kenobi egyébként mit csinált ott a buckák között, amiről egyébként nem tudott az égvilágon senki a film alapján. Uh-huh. Hogy ő hát ő csak... De ismerték. Hallották, hogy valami van. Jó. Oké. Van esély arra, hogy a Jedi Fallen Orderből Kál megjelenik a vásznon? Szerintem erre a választ majd a következő rész fogja megadni. Ami elvileg jövőre jön a játék. Egyébként ugye voltak áthallások, tehát jelentek meg olyan karakterek a videójátékban, akik kisebb karakterek, de benne voltak a filmekben, például ugye a Saw Gerrera. Remélem, emlékszel? Nem. A lépegetős misszióba. Igen. Úgyhogy szerintem egyébként bőven belefér. És ráadásul pont abban az időszakban a játszódik, amit most nagyon-nagyon ráálltak, hogy azt dolgozzák fel, ugye a hatodik és, nem, hülyeséget beszélek, a harmadik és negyedik rész közti időszakban, úgyhogy szerintem akár lehet is rá esély. Nem tudom, hanem egyébként egy kicsit inflálva lett, kicsit, mindig ezt a kicsit teszem hozzá, senki ne érezze, hogy nagyon inzultálom. Nálam nagyon sokat erodálódott a Star Wars rajongás az elmúlt mondjuk 10 évben. Dolgoztak is rajta. Tehát dolgoztak rajta, tehát nálam akkor realizálódott, most már szerintem spoilerezhetek ennyit, hogy a Free Guy-nak a végén, aki úgy gondolja, hogy még nem látta azok számára, tehát a Free Guy-nak a végén ott ugye megjelenik egy fénykard. És nálam a fénykard az mindig egy ilyen szakrális dolog volt. Tehát hogyha nálam mindig az volt a Star Wars filmeknek az eszenciája, hogy úristen a fénykard párbaj, meg a küzdelem, meg ezek a dolgok. Nem a Stormtrooperek, meg a halálcsillag, meg a csillagromból, meg az ilyenek, még csak nem is Darth Vader, hanem az, hogy egy fénykard párbajt láthatok. Na most, amikor egy fénykard megjelenik, és már semmit nem vált ki belőlem, az ég egyadta világon semmit, akkor saját magamon döbbentem meg, hogy fú, basszus, mi történt? Tehát vagy velem van a probléma, vagy ezzel a filmmel van a probléma, vagy a Star Wars-szal van a probléma. És azért mondom ezt az out of context példát, mint a Free Guy-t, mert most már le is veszem a spoilert, mert egy ilyen insertnek szerintem még ott is valamennyit működtetnie kellene. Tehát valamilyen rezgés számot be kéne indítania, még akkor, hogyha a film maga egyébként nem tetszik. Úgyhogy én megkockáztatom azt, hogy nem a filmekkel van feltétlenül szervesen probléma, hanem velem. Tehát nekem ez... Ezzel egyetértek. Én biztos, hogy... Igen. Én vagyok defektes, nem az út dobál, tudod. Nem, hát nyilván szerintem sokakat kicsit lehozott az életről a legutóbbi három Star Wars rész, de azért mellette kaptunk szerintem elég sok olyan dolgot, ami viszont jól működött. Még a filmek például Horizon Forbidden West. Mondjuk annak nincsen Star Wars-os áthallása, de igen. De ezt nem mellette kaptuk sok jó dolgot. Ez igaz. Sokat elmond arról a játékról, hogy te a teszt megírása után visszamentél vele játszani, és ilyen ritkán van azért. Nagyon, nagyon ritkán. Én szerintem kifogom max. Nem merem megkockáztatni, hogy platinázni, mert szoktak lenni, tudod, a platinához, te tudod a legjobban ilyen dolgok, hogy teljesítsed, mit tudom én, 3 perc alatt azt a küldetést, amit mondjuk, mit tudom, hogy 3 perc 20 alá nem tudok vinni. Uh-huh. És akkor csak frusztrált leszek, és csak idegesíteni fog. És most már eljutottam addig, hogy ami úgy érzem, hogy frusztrál, azzal nem akarok foglalkozni. Ez most micsoda? Na mindegy. Úgyhogy ezért sem szoktam egyébként platinázni dolgokat, meg amit mondtam korábban is, hogy általában tényleg ritka, hogy végigjátszok egy játékot, mert annyira nagyon kevés játék szokott lekötni, hogy végigvigyem. Na erről majd már beszélünk egyébként. Jó. A egyik kifejtős témánk az ma ez lesz. Uh-huh. Mert láttam, hogy jöttek a kifejtős témákra erős reakciók. Maradjunk ennyibe, hogy erős reakciók, úgyhogy amikor lesz rá alkalom, akkor be fogjuk dobni. Jut eszembe, hogy megígértem, múltkor megcsináltam Discordon a csatornát, Reflektor kibeszélő a neve, az adással kapcsolatos megjegyzések, meg ilyen dolgok mehetnek oda, meg a témafelvetéseket is, akkor léci oda, tudjátok. Úgy sem mertek ott belénkelni. És akkor térjünk is rá a hírekre szerintem. Pedig arra van. Egyébként nyugodtan. Amíg kultúráltan közlik az emberek a véleményüket, addig nincs ezzel probléma. Szerintem. Szerintem túl magasra teszed a lécet. Hát te leszed az, aki átugrat, úgy. Én nem is próbálkozom. Oké. Okay. Na, forduljunk rá akkor a mai adásra? Forduljunk rá a mai adásra, és kezdjük Sonyval, mint rendesen. Hello, Sony. State of Play március. Lement az a State of Play, amit most már hát elég régóta vártunk, hetek óta esődékes volt, hogy a Sony ezt tető alá hozza. Hát egy rendezvényről tudtunk, ami lesz az, hogy egyébként ez a State of Play volt, azban nem vagyok biztos, de igen. Az volt az egésznek az érdekessége számomra, tehát egy ilyen kis teljesen personális élmény, hogy mi ugye streameltük az Elden Ringet, és a stream alatt ment vele párhuzamosan a Sony-nak az eseménye. Ez a 11-től. Igen. És aranyosak voltatok, mert a chat felületen írogattátok, hogy miket jelentettek be, meg mik vannak. Én a telefonról azért ránéztem, hogy mégis mi megy. Aztán amikor a Tini Nincs a teknézős dolog volt, akkor mondtam, hogy jó, hát nekem ez így annyira nem én vagyok a célközönség. De akkor szerintem menjünk is át azon, hogy miket jelentettek be, mert ugye hát ezt több okból vártuk. Ugye szó volt arról, hogy be fogják jelenteni majd a Spartacust, ami a PlayStation-nek ugye a Game Pass kihívója volt. Szó volt arról, hogy lesz valami a Forspokenről, szó volt arról, hogy lesz majd valami a Strangers in Paradise-ról, szó volt arról, hogy esetleg szeretnénk már hallani valamit a God of War-ról. Sok mindenről volt szó, hogy mit szerettünk volna látni a State of Play-en. És ehhez képest igazából a State of Play az hű volt önmagához. Figyelj, én mikor kiderült, hogy lesz State of Play egyébként, és meglepő módon én Discordról értesültem, mert a kedves közönségünk rögtön berakta oda, kb. Bejelentéssel egyen. És kérdezték, hogy lesz-e közvetítés, mondtuk, hogy nem. És azért nem, mert nálam a State of Play az körülbelül olyan dolog most már, mint a Game Awards. Tehát amikor elindult ez az egész State of Play, és még nem tudtuk, hogy fog kinézni, addig tipikusan ez volt. Tehát a úgy God of War bejelentés lesz, ez lesz, az lesz, az lesz, azóta lement, mit tudom én, 20 darab. És én azt mondtam már akkor is, hogy ezeket a helyén kell kezelni. Ugye erről beszéltünk kint is, tehát hogy gyakorlatilag ugye tudjuk azt is, hogy a State of Play-eknél a reklámidő el van adva egy évre előre. Ezt nem hiszem, hogy kellően hangsúlyoztuk egyébként. Tehát elmondtuk, mint tényt, de szerintem érdemes kihangsúlyozni, és ennek egy markáns karaktert és kontúrt adni, mert ebből is ez derült ki, ebből a mostani State of Play-ből is. Tehát aki azt hiszi, hogy ez egy olyan esemény, mint az Xbox-nak az ID Xbox, vagy mondjuk az Electronic Arts-nak az EA Play, Tehát, hogy ott a saját brandjeit nyomja, és ez a Sony-nak egy markáns megjelenése, hogy nekik mondjuk hasonló, valami víziót társadalnak hozzá, hogy negyedévre, az elkövetkező negyedévre milyen játékokat akarnak kitenni a piacra, hasonló, mint a Nintendo Direct, az hozzám hasonlóan jó, hogy alapvető paradigmaváltáson átesik, mert nem erről van szó. Igen, tehát ezt rendbe kell tenni, és ezért mondtam, hogy úgy is kell viszonyulni a State of Play-hez. Na, látom, itt többen is ti is írjátok, hogy azt hallottátok vissza, vagy ti is azt tapasztaltatok, hogy unalmas volt, hogy nagy bejelentés, Sony-s bejelentés az PlayStation showkészen van. Oda rakják, azok össze szoktak rakva lenni, ott szépen összeszedik, hogy mi várható, ezek hosszabbak is szoktak lenni. A State of Play-en meg kisebb játékokat mutatnak, illetve ha van nagyobb megjelenésük, akkor általában megjelenés előtt, mit tudom én, egy hónappal, akkor mondjuk lesz egy Forbidden West-es State of Play, vagy volt annó, ugye God of War State of Play, mit tudom én, tehát ilyenek vannak, de alapvetően ugye ide kisebb címek, külső fejlesztők, meg hasonlók jönnek, ezért nem is kellett ettől sem mást várni, tehát igazából, hogyha valaki elolvasta azt, amit a PlayStation kommunikált előre, hogy itt japán fejlesztő csapat, tehát hogy 20 perces lesz, tehát már ez sok mindent ugye így idézőjelbe tesz, hogy japán fejlesztők játékai lesznek itt, akkor nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz itt. Mi találgattuk is Discordon, hogy mi lesz, mondtam, hogy szerintem a Ghostwire az biztos itt lesz, mert mindjárt itt a megjelenés. Meg kell nézni a megjelenéseket, tehát Ghostwire lesz most, Strangers of Paradise lesz most, meg hasonló dolgok. És ezek is voltak. Volt persze ezen kívül még egy pár dolog, egyébként voltak szerintem viszonylag izgalmasabb dolgok is, de nyilván, hogyha valaki azt várta ettől, mint egy PlayStation showcase-t, akkor megértem, hogy miért csalódott. Én megmondom őszintén, hogy emiatt nem maradtam fent este 11-ig, másnap visszanéztem a State of Play-t, és ez úgy bőven elég is volt, hogy informálódjak, de akkor szerintem úgy eleget is beszéltünk erről, tehát akkor forduljunk rá arra, hogy mi az, ami ott volt. Ebben a sorrendben haladjunk? Ezt olyan cikket szedtem ki, ami szerintem pont olyan sorrendben volt, mint ahogy ott mutatták őket. Jó, akkor viszont szépen gyorsan végigmegyünk rajta, mert azért lenne még hírünk ezen kívül is, mert aki nézt, szerintem nem érdemes még 20 percnél többet beszélni, mert ők se beszéltek az összesről. Ha mindig ezt csinálod, nyugodtan beszélünk annyit, amennyi jól esik. Akkor beszéljünk, hogy jól esik. Na, a Capcom bejelentett egy teljesen új IP-t. Ez... itt, nem tudom, itt van egy komédiás, szerintem nincs itt komédiás, pedig szerintem örülne ennek, aki mondjuk húzamosabb ideje itt van a chat falon, észrevette, hogy időnként visszatérő téma nálunk a Dino Crisis. És itt fejtegettük is, hogy a Jurassic Park, meg nem tudja milyen időszakában, miért nem támasztják fel a Dino Crisis-t? Simán el lehetne adni. És amíg ezt latolgattuk, addig a Capcom kitalálta, hogy ő kiadja az Exaprime-ot. És ez egy Anthem. Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy ez egy Anthem köntösbe bújtatott vízszimuláció szerűen hömpögő dinoszauruszok a nagyvárosban. Nagyon fura a játék. Egyébként el tudom képzelni, hogy kóban jó lesz, tudod, mi az a nagy problémám ezzel? Én gyors elébe is vágok. Az utolsó dinoszauruszos játék, ami valami hasonló koncepció szerint működött, az a Second Extinction volt, és nekem nagyon-nagyon rossz szájízem van most így a hasonló jellegű dinoszauruszos akciójátékokkal, kóp akciójátékokkal. Ne legyen igazam, azért a Capcomnak mostanában elég jó a alapjárása, úgyhogy bízom benne, hogy az Exaprime-mal is egyébként jobb lesz, mint ahogyan a trailer sugallja, de én jobban örültem volna egy Dino Crisis remake-nek. Igen, sokan így vannak ezzel, itt a chaten is írjátok, és amennyire én tudom, vagy hallottam, de ez csak ilyen tényleg feltételekkel kell kezelni, hogy elvileg ez annak készült, tehát hogy ez elvileg egy Dino Crisis remake-nek készült, és úgy döntöttek a fejlesztése bizonyos időszakában, hogy jobban eladható egy ilyen live service-nek tűnő multiplayer alapú lövölde, ami végül az Exoprimer lett. Egyébként nem értem ebben a játékban, és sehol nem látom azt, hogy ez pontosan melyik ponton lett Dino Crisis-ből Exoprimer. Tehát olyan, mintha ez a kezdetektől fogva Exoprimer-nek készült volna, mert nem látom. Tehát, hogyha az alap Dino Crisis-t veszük, ahogy az a dzsungel környezetben, az szinte igazából egy Jurassic Park játék. Egyébként az se Dino Crisis-nek készült, hanem Resident Evil-nek eredetileg. Igen. Tehát én nem látom, hogy ez hol lett volna Dino Crisis, lehet, hogy a harmadik kódsor leütésénél mondták, hogy ez nem Dino Crisis lesz. Szerintem összeraktak, mit tudom én, egy pályaszakaszt, vagy valami hasonlót, és megszondáztatták vele a tesztereket, és az jött ki, hogy mondjuk az a fajta játékmód már nem élvezetes. Hmm. Nem tudják mondjuk olyan minőségben rekreálni, mint ahogy megcsinálták azt a Resident Evil 2-vel. Én ezt kizártnak tartom. Mármint biztos van egy ilyen, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem működne a dinoszauruszokkal az, ami a Resident Evil-ben zombikkal. Lehet, hogy egyébként működik, én meg azt látom, hogy valószínűleg ez pénzügyi döntés volt. Biztos. Egyébként, tudod, mi mutatkozik ebből, hogy a Capcom is el akar indulni a live service játékok irányába? Hát persze, hát az is ment nekik nagyon a Monster Hunter World. Mm. Úgyhogy végül is ez egy logikus lépés. Én személy szerint jobban örültem volna egy Dino Crisis remake bejelentésnek. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nem készül. Tehát nagyon hülye lenne a Capcom, hogyha nem adta volna ki valakinek, hogy srácok rázzátok gatyába a Dino Crisis-t. Uh-huh. Ha máshogy nem, akkor inkubátor projekt jelleggel, hogy csinálgassátok, ha van rá időtök, és hogyha már úgy rendben van, akkor megnézzük, ha fasza, akkor kiadjuk, ha nem fasza, akkor... is kiadjuk. Most azért bízom benne, hogy nem. De ameddig nem lesz Dino Crisis remake-ünk, addig jön az Exo Primal 2023-ban. Igen. Valamikor. Viszont tök érdekes, hogy ez egy PS exkluzív játéknak tűnik. Igen. Legalábbis timed exkluzív. Hm? Úgyhogy... eddig csak azt tudjuk, hogy 2023-ban jön PlayStation 4-re és 5-re. Úgyhogy egyelőre én azért vagyok ezzel egy picit azért bizakodó, mert a Sony azért majdnem azt mondtam, hogy megszokta nézni. Kiegészíteni, általában megszokta nézni, mire vesz exkluzivitást. Úgyhogy reméljük, hogy ez azért tetszett meg neki. Ja, például a Death Stranding. Tehát reméljük, hogy erre azért csaptak le, mert látnak benne fantáziát. Vagy ez része annak a valahány live service játéknak. 10 darab, igen, amiről majd még beszélünk, igen. Na, erre látok én is esélyt. Igen, na, de Patmaster is ráérzett a dologra, hogy a 10 darab live service játékot ki kell adni. Jó, menjünk tovább. Ghostwire Tokyo. Na, a szellemmagzag. Igen, a szellemdrót, szellemhúzal. Szellemhúzal. Tokyo. Ki talál ki ilyenek? Egyébként angol sokkal jobban hangzik a Ghostwire, mert amíg nem tudod, hogy mit jelent ez a szópárosítás, addig fennáll a lehetőség, hogy ez jól hangzik. Hát mert a játékmenetben látod, hogy így behúzalozod a szellemeket. Bekábelező? Szellemkábel. Mi kábelező? Fantomkábel. Tehát a szellemkábel Tokyo, az kapott egy újabb... Engem ez a trailer megint nem győzött meg, megmondom őszintén. Szerintem az egyel ezelőtti az sokkal jobb volt, mint amit itt láttunk. Lehet, hogy azért, mert ez jobban fókuszált a történetre, az meg olyan, hogy hát... most vagy igen, vagy nem. Nagyon kíváncsi, hiszen ez a játék, ez a gameplay-en fog múlni. Tehát nekem tetszik egyébként. A Astral Marionett, gyönyörű. Hú, én ezt lopom! Basszus, ezzel fogom kiadni a játékbemutatót. Ez az Astral Marionett. Jól van. Jött fel. Kell egy tovább, mindjárt jövök. Jó. Most egy Zoli el. Hirtelen megugrott a színvonal. No. Igen, tehát kaptunk egy újabb bemutatót a Ghostwire Tokyo-ról, ugye ez március 25-én érkezik PlayStation 5-re és PC-re. Érdekes, hogy itt nem írnak PlayStation 4-es megjelenést. Pedig egyébként a játékon nem látszik olyan nagyon igényelni a nagyobb teljesítmény. Mindenesetre szórakoztatónak tűnik, a játékmenet egészen izgalmas, úgyhogy én várom. Ugye ennek a fejlesztői, akik csinálták a... nem Last of Us, mi volt az? Resident Evil 4-et, meg a Evil Within. Evil Within-t, igen. Amivel egyébként szerintem a második rész már nem lett annyira jó, de az első az határozottan jó játék volt. Elég para, meg jó a játék, mert még jó volt a szintezés benne. De nem én vagyok az, akinek a szíve Ghostwire Tokyo-ra dobban. Majd, hogyha kipróbálod. Muszáj leszel kipróbálni, mert nem nagyon lesz játék megjelenés. Nekem ez a problémám, és egyébként most majd a Forspoken-hez fogom időzíteni ezt a elméletemet, és szeretném pár emberben megfagyasztani a szart. Mert van egy olyan elméletem, ami így szerintem az a kifejtésre érdemes, de vonuljunk kicsit tovább. Ez téged simogat. Jövő héten érkezik a Strangers of Paradise. Ugye Early Access-be akkor lesz elérhető. Ugye ez volt a másik tippünk, vagy tippem, hogy ez itt lesz. Egyébként ez egy tipikusan olyan játék, ami így... Én a helyükbe elcsúsztattam volna egy kicsit. Tudom, hogy beleszoktunk állni abba, hogy a játék megjelenések, mikor tolják őket, ezt nem nagyon szeretjük, viszont a Strangers of Paradise szerintem túlságosan közel jelenik meg az Elden Ringhez, mondjuk kb. Ez mindenre igaz, csak ugye még a Strangers of Paradise az a játék stílusban is, meg műfajilag is ahhoz áll a legközelebb, ugye ez nem lesz open world, a Nio-nak a fejlesztői csinálják, a harcrendszer is nagyon hasonló, az animációk, a motor az ugyanaz, úgyhogy én szeretem a Final Fantasy-t, szerettem a Nio-t, úgyhogy valószínűleg ezzel is fogok játszani, ez predestinálja, hogy bukni fog, mint a szar. De én várom. Meg eszméletlenül cringe a szinkron benne, tehát az nagyon gáz. De jó, hát a Nio-t se a sztoriért szerettük, meg a alakításokért, amik benne voltak. Te nem szereted a jó játékokat, te azt szeret, hogyha valamivel küzdeni kell. Na, menjünk tovább. Március, ezzel is muszáj lesz játszani. Március 15, amikor mi ünnepeljük a dolgokat, akkor... Az az Early Access, de egyébként március 18-tól. És ez multiplatform megjelenés, tehát mindenre is jön, kivéve Nintendo Switch-et. Uh-huh. Exoprime-ről nem lesz exkluzív, akkor miért írták, hogy exkluzív lesz? Nem, nem írták, hogy exkluzív lesz, azt írták, hogy mikor jelenik meg PlayStation 4-re, meg 5-re. Na, akkor menjünk tovább. Forspoken. Itt annyi az érdekesség, hogy már jóval a State of Play előtt pletykálták, hogy csúszni fog a Forspoken, sőt már azt is pletykálták, múlt héten mi mondtuk is. Igen, de akkor még csak pletyka volt. Na, már mi mondtuk, úgyhogy... Ja, mi mondtuk, jó. Tehát, ha mi mondtuk, az tény. Az úgy volt. Mindig elfelejtem egyébként, hogy amit mi mondunk, az kőbe van. Ha nem mondtuk volna, akkor nem jelentették volna be. Megnyugodtak, hogy nem... Megnézték a reflektőt, meg van még idő átírni. Ezek még tudják. Lényeg az, hogy októberre el lett tolva, konkrétan október 11-re a Forspoken. És ide befűzném azt a gondolatot, ami szerintem érdemes egy kicsit csattogni. Tehát a Square Enix már tervez októberre. Fogunk beszélni egy másik játékról, ami szintén októberi targetet kapott. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy azok a játékok, amik nem lettek mostanáig, nem kaptak megjelenést mostanáig a március és október közti időszakra, az valószínűleg nem fog megjelenni. Vagy nem tudunk. Jó esély. Nagyon meg lennék lepve, hogyha hirtelen előállna valaki azzal, hogy ja, majd én nyáron kiadok valamilyen játékot. Tisztán látszik, hogy nem látunk olyan játékokat, nem csak itt, hanem máshol sem, hogy úgy nagyon mozgolódás lenne. Ha valamit bejelentenek mostanában, az inkább október, vagy azután 2023-ra is előbb jelentenek be játékot, aha, mint hogy október előttre. Én nekem nagyon az, God of War. Én nagyon fosok attól, hogyha God of War-ra lerántják a leplet, és elkezdenek beszélni róla, akkor az lesz, hogy október után. És ez, mert nem csak azt értem, hogy 2022, július. Az... Miért? A Last of Us 2 meg a Csucsú is nyáron jött, június-júliusban. De azt nem tavasszal tudtad meg, hogy nyáron jön. Meglepetés lesz. Az. Egyébként tudja, hogy december, vagy november vége, december elejére fogják rakni a God of War-t. Ha idén megjelenik, akkor november szerintem. Akkor valószínűleg, de én egy kicsit azért, volt már egy ilyen asszályos időszakunk, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, amikor véget értek a fontosabb játék megjelenések olyan február környékén, és onnantól kezdve fél éven át nem jött semmi. És felmerül bennem a kérdés, hogy oké, de miért nem lehetett széthúzni a februári játék megjelenéseket mondjuk kicsit szellősebbre? Jó, most saját magamhoz beszélek, meg így magam felé hajlik a kezem nyilván, de miért kellett egymás egyén hátára pakolni ezeket a címeket? Miért nem lehetett mondjuk... Hát ezek mind csúsztak már. Emlékezz vissza, a Gran Turismo tavalyra volt beígérve, a Forbidden West tavalyra volt beígérve. Igen, de leesett volna bárkinek a gyűrű az ujjáról, ha azt mondják, hogy február helyett mondjuk március. Hát vagy igen, mert nem volt megjelenésük. De nem februárra nem volt megjelenésük, hanem úgy általában nem. Hát most lesz egy fél éves hatalmas laufu, semmi probléma, nyilván meg lehet venni ezeket a játékokat egy hónappal később is, de azt pontosan tudjuk, hogy egy hónap után már akciózni szoktak játékokat, tehát azon már bukik mindenképp a kiadó. Hát tehát, bukik. Igen, hát bukik. Tehát én nem értem, hogy miért mentek bele egy teljesen felesleges versenybe a vásárló pénztárcájáért. Most mondok valami, például mondjuk a Dying Light 2 kijött volna áprilisban. Hallod? Igen. Még az is megvette volna, hallod, aki egyébként az Elden Ringre átsingózik, mert az Elden Ringet megveszi februárban, kipörgeti március végéig, és áprilisban, amennyi pénze van, azt le fogja csapni mondjuk a Dying Light 2-ért, amennyiben a, nyilván, hogyha érdekli a játék. De még ha nem, akkor is megveszi, mert abban a hónapban nincsen más. Tehát szerintem ez egy tök élhető dolog lett volna. Nem tudom, miért van egy ilyen rohadt sűrű hónapunk, amikor utána fél év nullánk lesz. Mondom, bármi történhet menet közben, de nekem például a Forspoken októberi bejelentése azt jelenti, hogy októberig nem sok mindenünk lesz. Ezelől kivétel lehet a Nintendo, de aztról meg tudjuk, hogy hajlamosak. Azt téged annyira nem érint. Annyira nem. Nem tudom, múltkor néztük a megjelenéseket, de én nekem se rémlik. És tudod, mi a durva egyébként, hogy oké, ez most csúszott októberre. De ha meg azt nézed, hogy azok a játékok, amik meg oda voltak nagyjából lerakva, ilyen október, november, december, Starfield nem lesz idén, én ezt most aláírom. Mm. Hogy ez olyan patentdátumot adtak neki, hogy ezt a Bethesda nem rakja addig össze. Mm. Szerintem nagyjából. Nyáron az E3-om szerintem, amiről majd beszélünk, be fogják jelenteni, hogy azt elcsúsztatták. A Motorsport nem lesz idén. Majd beszélünk még ezekről. Igen, ugye a Stalkert már tudjuk, hogy nem lesz idén. Scorn van még, Atomic Heart. De ezek nem olyan dolgok, amik megmozgatnak embereket. Beszélünk majd erről egy kicsit később. Maradjuk egy nagyon picit a State of Play-nél, jó. Mert volt... Meg ezekről kell beszélni. Hát gyorsan végigmegyünk rajta. Jó, volt a Gundam Evolution. Gundam Evolution, ami gyakorlatilag japán Overwatch robotokkal. Egyébként tök fannak néz ki, tehát... Én nekem bejött, tetszett, lehet ki fogom próbálni. Nekem bejönnek az ilyen mekás. Meg főleg az ilyen japán témájú dolgok. És ha már japán témájú dolgok, akkor... Na, az hogy köt... Na ezt megnél, hogy kötöd át? Igen? Ninjak. Jó. Könnyebb volt, mit gondoltam. Tehát a Tini Ninja harci teknősök Kawabunga Edition. Kollekció. Amiben az ilyen, ha jól tudom, az ilyen... Nehogy azt higgyétek, hogy az ilyen modern darabok kerülnek bele, hanem az ilyen Game Boy, meg Game Boy Advance, meg SNES-es, meg nem tudom milyen lelakott példányokból összehoznak egy kollekciót. Egyébként egészen szép nagy, aztán talán 12-13 játék van. 13. 13 játékos gyűjtemény, és ki fogják adni, úgyhogy lehet majd ugrabugrálni Game Boy-os környezetben, úgyhogy akinek mondjuk erre bizsereg a Nunia, az tud majd ennek örülni. Ez mikor jön? Raktak bele kópot, meg raktak bele multit. Tehát semminek nem tudsz örülni. De hát egy jó Kawabunga kollekció pedig. Ungabunga kollekció. Na, aztán jön a Gigabash. Gigabash. Egyébként, na jó, ezt a játékot én sem nagyon tudom védeni, attól függetlenül, hogy maga a játékmenet az elég fánnak tűnik. Ilyen nagy kaijukkal, ugye ez a japán szörnyek, azokkal kell egymást darabolni. Nagyjából ennyi. Ide jön, örülünk neki PS-re, meg PC-re. Ilyen felülnézetes arena brawler. Király. Régen a miniklippen volt. Emlékszem még arra a weboldalra, hogy a flash játékok voltak, nem az volt ilyen. De erre ugyanatok, ez nem tudott megmozgatni. Biztos, nagyon jó. De ez legalább idén jön. Ja. Úgyhogy ezzel fontos sokat szórakozni, viszont ez PlayStation exkluzív szintén. Meg PC-re is jön. Igen. Ez csak annyit tennék hozzá a JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle-höz, hogy amikor ezt bejelentették, akkor chatfalon írták, hogy na itt van Balázs új kedvenc játéka. Ez egyébként nem új. Ez PS3-ra már annó megjelent, és ez gyakorlatilag annak a remake-je, vagy nem remake, remaster, mert ahogy nézem, a grafikához annyira nem nyúltak. Hozzáteszem, a JoJo-nak elég, illetve a JoJo-nak elég egyedi látványvilága van, azt úgy viszonylag jól átvették, tehát ezzel a cel-shaded-es megjelenítéssel. Én nem vagyok nagy fighting game fan, tehát meg a JoJo se a kedvenc animém. Tudom, hogy iszonyat nagy követőtábora van, meg nagyon elborult, meg minden, de tök jó, jön egy ilyen is. Úgyhogy lehet majd Zolit baszogatni vele. Van benne ora-ora. Van benne ora-ora. Jó, oké. Okay. Na, aztán jön a meggyőződésem, ez Trektozomi. Egyébként Rektuzomi, csak a QWERTY billentyűzetet felcserélték, azért meg az Y-t. Csak az... Japán billentyűzetet. Ja, az... De ezt ne bántsad egyébként szerintem. Nem bántom, csak Zomi szerintem, és nem Yomi. Trektuzomi. Ez egy tök hangulatos, ilyen oldalnézetes, szamurájos játék. Ilyen kuroszavás, fekete-fehér látványvilággal. Indie szinten szerintem ez egészen kreatívan nézett ki, tehát hogy Én már a csúcsúba is nagyon bírtam ezt a fekete-fehér módot, mert szerintem egy csomó dolgot így hozzáadott az élményhez. Tehát könnyű boldoggá tenni. Ez jó pofa, ebbe úgy látom, hogy öltek erőt meg energiát. Hogyha ez is jön, elvileg ez 2022 tavasza. Így van. Úgyhogy, hát ez ilyen kisebb címek még elképzelhető, hogy október előtt még felszínre jönnek. Viszont volt egy meglepetésünk, amire szerintem senki nem számított Returnal témában. Ez pedig az, hogy fog jönni egy DLC, egy update. Ingyenes, hozzáteszem. És akkor mondd is el, hogy mi ez. Ja, tehát bedobták, ugye, hogy jön a 3.0-as update a Returnalhoz március 22-én, ami nem kevesebbet fog tartalmazni. Returnal Ascension nével jön egyébként. Hozzáadnak egy új survival módot, ez a Tower Assault. Illetve ami számomra meglepetés volt, és szerintem egy tök jó ötlet, hogy kópot fog kapni a játék. Úgyhogy ha esetleg azt tartott vissza eddig titeket tőle, hogy egyedül nem akartatok nekivágni, akkor itt van a remek alkalom, mert szerintem ez a játék tök jól fog működni kópban, tök szórakoztató lesz. Uh-huh. Jó, és meglepően sok mindent mutattak be 20 perc alatt. Darálták. Diophil Chronicle. Hát így most a thumbnail kép alapján ez ilyen izé. Ez olyan, mint a Tales of Arise. Nem. Ugye úgy zárták a State of Play-t, hogy akkor a Square Enixnek lesz két bejelentése, új bejelentése, és valóban mind a kettő játék új, olyan szempontból, hogy eddig nem tudtunk róla. Az egyik a The Diophil Chronicle, ami kicsit ilyen, hát nem is tudom, mire emlékeztetett engem, kicsit a Final Fantasy Tactics-ra, egy kicsit olyan volt, mint Nintendón az Three Houses, tehát ilyen stratégiai és kicsit valós idejű, de ugyanakkor körökre osztott is, stratégiai játékról beszélünk egyébként, egy ilyen fantasy köntösben, nekem bejön, ami majd a chat fog segíteni, volt egy hasonló játék PlayStation-re, ami ilyen szintén keverte a körökre osztott elemeket, és japán volt ugyanúgy. Nem a Ninokuni? Nem. Itt ilyen második világháborús fegyverzetben voltak, és több része is megjelent, és az Istené nem fog eszembe jutni most a címe. Majd valaki bedobja. Na, arra hasonlított még nagyon. Uh-huh. Úgyhogy én ezt várom, az ilyen jellegű játékokat én csípem. De azt mondták is, hogy a mostani State of Play az súlyozottan a japán fejlesztőkre fog fókuszálni. Úgyhogy nem meglepőek ezek a stílusú játékok. Valkyria Chronicles, igen. Igen, köszönöm. Na, azok tök jók, azokat próbáljátok ki. Én kipróbáltam, a Sárkányon nem jutottam tovább. Milyen Sárkányon? Na, és akkor volt a Valir Elysium, vagy Valair, vagy Valrej. Valkür. Milyen Valkür? Valkür Elysium. Milyen Valkür? Ja, Valkür. Rosszul van odaírva, de én azt oda, olvastam. Igen, de én meg ezt mondtam. Ja, Valkür Elysium, oké. Okay. Igen, tehát az utolsó bejelentés a Valkür Elysium volt. Itt egyből mindenki, azért folytatják a régi Valkür játékokat, és én egyébként így hirtelen nem ugrott be, hogy ez nekem olyan ismerős lenne, pedig azért ilyen témában úgy otthon szoktam, nem ránéztem. Igen, valóban volt ennek előzménye, PlayStation 1-re, meg 2-re, meg Nintendo DS-re. Tehát, hogy így, okay. Na de ennek legalább a játékmenete se hasonlított az eredetire. Hát így, hogyha Chrono Triggert azt lehetett, vagy Chrono Cross-t előásni, akkor... Ez folytatás lesz, tehát ez nem felújítás lesz. Viszont mondom, a játékmenet, ahogy néztem az előző részekhez képest, egyébként eltér, és én meg vagyok róla győződve, hogy az alapján, ahogy a játék kinéz, meg ahogy működik, hogy ezt a Platinum fejleszti. Ha jól emlékszem, nem volt bejelentve, hogy a Square-nek melyik csapata dolgozik rajta, de ez nekem tipikusan egy Platinumos B-projektnek tűnik. Úgyhogy én nagyon-nagyon tartok tőle, hogy ez ilyen Babylon's Fall sorsára fog jutni. Mert nem láttam egyébként, nem tudom, miért ezt hagyták utoljára. A játékmenet még olyan szoszó volt, de mondjuk a grafikája az, ami eszméletlenül marha pocsék volt. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, biztos a régi Valkyrie rajongók, azok nagyon örülnek neki, hogy jön folytatás. Meg fogjuk nézni, nem akarok ennyi alapján leírni még a játékot, majd biztos látunk belőle többet is, de azért nem ezt vártuk. Tehát én például a Square-nek az utolsó két bejelentésen, amikor mondták, hogy ugye lesz két nagyobb bejelentés, akkor azt hittem, hogy majd talán a Final Fantasy 16-ból mutatnak valamit, ne adj Isten a remake-nek, a 7 remake-nek a második uh-huh. részéből, most már abból is azért lassan ideje lenne. Uh-huh. Úgyhogy, de végül is két új cím, vagy kvázi új cím, nem voltak annyira rosszak. Mondom, ez a tipikus State of Play effektus, tehát, hogy igazából ha úgy ülsz le elé, hogy nincsenek nagy elvárásaid, ezek korrekt bejelentések voltak. Igen, a helyén kell kezdeni, ezt ugye beszéltük is, hogy ideje lenne tudatosítani saját magunkba, hogy ne legyenek eget rengető bejelentés elvárásaink a State of Play-el kapcsolatban. Nyilván nehéz, mert a játékokat, amiket szeretünk, azokra az ember szeretne minél többet hallani, meg minél többet látni belőlük, de ez a State of Play az nem erről szól. Jó, ja, hát ezzel próbálkoztál a Game Awards-on is. Több, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Így volt. Na de akkor beszéljünk arról, hogy mit történt még a Sony házatáján. Beszéljünk a Bungie-ról. Bungie-ról? Bungie-ról, Bungie Jumping-ról. Ugyanis ugye azt már lehet tudni egy ideje, hogy live service játékon dolgozik a Bungie. De sőt, azt is tudni véltük, hogy összen Materia, vagy milyen néven fut a projekt. Hát az sose tükrözi a végleges nevét egyébként. Nem feltétlenül, mert a Destiny az Destiny kódnéven futott, amennyire tudom. Hát akkor ott lusták voltak. Hát ott lusták voltak projektnevet adni, vagy a projektnévről visszakeresztelni. De a lényeg az, hogy az a hír járja, hogy, hogy valószínűleg ez egy third person shooter lesz. Így van. Az új Bungie játék. És karakterfókuszú. Third person akciójáték. Nem tudom pontosan, hogy mit jelent, ez azt jelenti, hogy történetközpontú lesz. Én is erre gondoltam először, de ezt valamennyire ütné az, hogyha live service lesz a játék, mert pedig azt is tudni véljük, hogy ez egy live service játék lesz. Ez lesz az egyik olyan játék, ugye, ami abba 10-be beletartozik, amiről a Sony beszélt. Most keresnek hozzá kreatív direktort, úgyhogy még eléggé ez azt jelenti, hogy ha ehhez most keresnek kreatív direktort, akkor ennek a megjelenése meg jóval odébb van. Azért 2026-ig, amit a Sony kitűzött, valószínűleg bele fog férni, de nem egy hamar fogják elengedni a Destiny-t. Tehát arra is készüljünk fel, hogy abban még bőven fog jönni tartalom, főleg úgy, hogy állítólag a mostani Witch Queen-es tartalom meg kifejezetten nagyon jó lett. Aha. Úgyhogy nyilván ott is megmarad a támogatás. Egyébként szerintem nem baj az, hogyha nem távolodnak el olyan szinten messzire, attól, amit eddig csináltak, hogy live service modellben kevés játékot tudunk, ami jól működik, ami megtérül, ami termeli a lóvét. A Destiny 2 az tipikusan ilyen. A Bungie ebben jó. Nem nagyon szoktak hibázni. Nem hiszem, hogy pont a Sony alatt kezdenék ezt. De ők csinálták a Halo-t is. Igen. Nem a Halo miatt, a Halo ellenére. Nem, gonosz, hogy szívjuk szegény Halo-nak a vérét, de én azt megadom a Halo-nak, hogy mondom, és az a csúnya dolog az egészben, hogy folyton savazom szerencsétlen Halo-t, de a Halo az egyetlen olyan sorozat, amit kettőnél többször végigjátszottam. Nagyon gondoltam. Ki más mondta. De tényleg. És úgyhogy nem vagyok különösebben Halo-s, sőt. De egyébként megjátszatja magát. Ebben egyébként nagyon jó a Bungie, nagyon jó gameplay tudnak csinálni. Hmm. Úgyhogy, hát sztorit azt hát olyat írnak, amihez, de egyébként de gameplayben jó. Tehát azt én megadom nekik, hogy... Live service játéknál, hogyha jól működik, mondjuk a gameplay, ugye tipikusan például a Destiny-nél, akkor szerintem a sztorit azt ugye el tudod engedni. Tehát... Erről beszéltünk is valamikor, hogy a játéknak mennyire képzi szerves részét a történet, és ebben én megengedő voltam, hogy szerintem annyira nem. Tehát egy jó játékot tudsz élvezni történet nélkül is, ugye ez mondjuk filmnél nem működik. És egy jó történetet játék nélkül. De arra meg jó példa de gameplay a What Remains of Eden Finch, ami gyakorlatilag csak történet, és a játék az csak egy vizuális, tehát egy megjelenítési közege. Ott a játék mellett egyébként a történetmesélésnek a része, tehát ott nincs egy túl bonyolítva nyilván, de azért az, ami ott játékmenetleg benne van, az is az a történetnek is a szerves része. Ezt akartam kihozni, hogy... Gyalogolsz? Nem az, hogy gyalogolsz, hanem például... Énként te játszottál vele? Nem. Tehát abban például van egy olyan rész, amikor csak mondok valamit, hogy hajókázni kell. Felülnézetből végig kell vinni egy kis hajót valahol a térképen. Uh-huh. De az a hajó olyan kikötőket érint a rajzban, ami a történetnek a része. Tehát úgy halad tovább a történetmesélés, ahogy a kis hajó. És a hajó azért fontos, mert a gyerek, akiről éppen mesél, az hajókázott. Uh-huh. Vagy mondjuk a halszelet előzem, hogy a gyerek az mindig elkalandozott, mindig valahova máshova képzelte magát a mesevilágba, és közben a halfeldolgozó üzemben volt, és akkor utána szabadon hagyja a dolgot, hogy egyszer csak történt egy baleset, vajon mi történhetett? Uh-huh. És így nincs ebben bonyolult dolog, de azok viszont a történetmesélés szerves részei, meg én mondom, ennek az evangelistája vagyok, aki nem játszott a What Remains of Edith Fincher, sürgősen pótolja, kurva gyorsan pótolja. Csak azt akartam mondani, hogy sztori nélkül lehet jó játékot csinálni, építve például a Fortnite például. Ja, bár annak van sztoria. Ja, nem tudom milyen, mert nem követem, de elvileg van. De viszont jó gameplay, az, hogyha van egy jó sztori, jó játékod, amit viszont szar játszani, azt le fogod húzni a WC-n. Mert hiába baszod a történet. Azt is, aminek jó. Ja, de ezt nem hagyom el. De ne, értem, amit mondasz egyébként. Biztos? Próbálok tenni. Jó. Szóval nem. TPS Bungie, TPS, tehát a Bungie TPS Live Service játékot dolgoz, de figyelek, mondjad kérlek, minden szabadon csökkök. Jó, akkor én is kijátszom a What Remains of Eden Fiction. Ja, tudom. Csak előtte megnézem a Konát. Koda. Akkor azt meg főleg megnézem. Ja, kösz. Tényleg egyébként itt valahol valamelyik reflektorban, talán kettővel ezelőtt elsütöttem, hogy megnéztétek-e a Kodát. A Kodát megnéztétek végül is? A Kodát? A Skodát. De komolyan megnéztétek? Valaki megnézte az unszolásomra? Senki? Na mindegy. Mindegy, én próbálom itt tudod így terjeszteni az igét. Tessék. Meg, hogy ó, Jack and Cook megnézte, tetszett neki, Joker megnézte, de nem mondott semmit. Lehet, hogy senkit se érdekelt a Koda. Én próbálom tudod így felnyitni az embereknek a szemét, de nem történik semmi. Jó, hát. Na, az a baj, hogy nálam már kialakult egy ilyen védőpajzs, amivel lepattan a mondani valód, és akkor néha átjut valami, azt is mindig megbánom. Na, de egyébként... Beszélj a Sly Cooperről, azt úgyis szeretem. Beszélj. Egész sokszor beszélünk róla. Úgyhogy beszélünk egy kicsit a Sly Cooperről. Na, a Topinak is tetszett, tök jó. Na, múlt héten is beszéltünk róla, most beszélünk megint, egy kis update, néhány dolog... jött ezzel kapcsolatban. Egyrészt valaki kiszúrta, hogy megújították a Sly Cooper domaint. Na most ez önmagában nem jelent sokat, mert ugye ezek általában lejárnak, és ha nem a Konami vagy, akkor ezeket meg is újítják. Úgyhogy ez még önmagában nem jelentene sokat, de jött több más szivárgás is, miszerint még idén jön a bejelentés, állítólag nem is olyan sokára. Bocsánat, most jelent meg komédiás. Lemaradtál a Dino Crisis témáról. Bocsánat, folytasd. Tehát még idén bejelentik, ahol végre ki fog derülni, hogy egyébként remake-et vagy folytatást kapunk, bár ahogy láttam, a közösségnek a nagy többsége azért kampányolott folytatást kapjunk. Én szerintem egyébként annyi embernek kimaradt az első pár részek, ugye még PlayStation 2-es korszakból, hogy nyugodtan jöhetne remake is. Én szerettem a Sly Cooper-eket. Azt se tudja, mi az. Tudom, csak feladtad a sárkánynál. illetve most már tudni véljük a fejlesztőt is, ez pedig nem más lesz, mint a Pixel Opus, aki onnan lehet ismerős, hogy ők csinálták a Concrete Genie-t. A legendás Concrete Genie-t. Nem tudod, melyik a Concrete Genie. Nem értem híres Concrete Genie-t, mert hogy ne ismernem. Nincs meg az a játék? De, az PlayStation Move-os volt, nem? Jól emlékszem? Igen, benne. Ez amikor festettél a falra, és akkor az ott valóra vált, meg mit tudom én. Ja. Hát a Beton Genie, tudom. Tudom, a Beton Genie. Konkrét Genie. Mindegy, ők egy kisebb stúdió, viszont a vizuáljuk az nagyon király. Tehát a Concrete Genie-vel is, hogyha játszott valaki, akkor az tudja, hogy... Meg jó sztorit tudnak írni, meg jó sztorit. Beton kemény sztorit írni. Így van. És elvileg besegít nekik a Sony Picture Animations is, mégpedig azért, mert hogy elvileg animációs sorozat is készül a Sly-ból. Úgyhogy ennek is örülünk. Abszolút. Nagyon. Én mindenképpen. Nagyon örülök neki, hogy lesz új Sly Cooper. Úgy hiányzik, hogy falat könnyű. Végre bepótolhatod. Nagyon. Ja, igen, mert ugye remake vagy folytatás, ez még nem egy eldöntött dolog. Igen, téged hogy... meg ugye... Neked mindenképp újdonság lesz. Te viccelsz? Tegnap leültem a Horizon Forbidden Westre, néztem, hogy én már itt tartok. Igen. Jobban haladok, mint hit. Egy óra után észrevetted, hogy véletlenül az Elden Ringgel játszol. Menjünk tovább. Egy másik multis játék, a frissen lett multis. Beszéljünk a Ghost of Tsushima-ról. Illetve, hogy milyen problémák vannak vele. Én hallottam valami alatt, hogy ez csak valami trial mód volt, vagy mi volt a multival? Igen, tehát itt ugye az volt, hogy a Csucsunak, a Ghost of Tsushima-nak a multiplayer részét, ami egy különálló dolog, azt ugye belerakták az e-havi PlayStation Plus-ba. Az is fura volt, hogy egyébként, hogyha bementek a PlayStation Plus-ba, és le akarjátok szedni, akkor azt írja ki, hogy trial. Tehát, hogy próba verzió, ami egyébként nem így van, mert le tudod tölteni, hozzáadni a profilodhoz, és megmarad. Tehát már itt, itt gyanús volt a dolog. A probléma az, hogyha a PlayStation 4-es alapverzióval rendelkeztél, és behúztad mellé ezt, akkor a store úgy veszi, hogy neked a Director's Cut Edition megvan, pedig nincs, és emiatt nem tudsz rá frissíteni. Úgyhogy akiknek lemezes formátumban volt meg a Ghost of Tsushima-nak az alapverziója, azzal jó kibasztak, mert ha nem frissítettétek digitálisan ugye a Director's Cut-ra, mert így ugye úgy tudtátok átváltani a PlayStation 5-ös verzióra, ha valakit ez érint, hogy Director's Cut-ra kell frissíteni, és akkor utána még megvenni egy upgrade-et, és akkor van meg ugye a PlayStation 5-ös Director's Cut. Ha viszont letölt, vagy hozzáadtátok a profilotokhoz ezt a PlayStation Plus-os multi részt, akkor ezt nem tudjátok megtenni, mert nem engedi a store, egyféleképpen tudtok upgrade-elni, ha megveszitek teljes áron a PS5-ös verziót. De ezeket nem próbálja le a Sony, mielőtt kiad egy ilyen tartalmat? Tehát ráadásul ez nem is olyan, mint mondjuk a Godfall esetében, hogy ugye ott szemétkedtek azzal, hogy mennyi tartalomhoz férsz hozzá, hogyha a PS Plus-ról behúzod, hanem ez a saját belső fejlesztésük, tehát ezt nem tudták volna megnézni, hogy mi van, vagy tudatosan basznak ki a fizikai formátumhódozókkal? Szerintem vagy? Nem tudatosan, de már többször befutottam én is, hogy hogyha esetleg mondjuk megvan egy játék nekem lemezesen, és hozzáadják PS Plus-hoz, nem szoktam behúzni, mert onnantól kezdve az ilyen plusz tartalmakat, vagy bővített kiadásokat, meg ilyesmiket, ezeket mind letiltja a store-ba. Tehát, hogy ez egyébként szerintem nem itt jelent meg először, csak most érint a legtöbb ember talán, mert ugye ez most ingyenesként adták hozzá. Szerintem ki fogják javítani egyébként, de nem tudom. Tehát a cikk azt hiszem tegnapi volt, akkor még erre nem érkezett reakció a Sony-tól, remélem, hogy javítják, mert ez így elég ciki. Ez nagyon ciki, és ez már többedik ilyen ciki húzás egyébként, nagyjából egy éven belül? Egy éven belül. És ráadásul oké, hogy belső színnél az első, de PS exkluzív játékkal már a második, ugye a Godfall mellett. Úgyhogy... Tényleg, amit azzal is csináltak. Na az nagyobb geciség volt. Igen, tehát ezzel tényleg csinálni kellene valamit, azért nem jó. Jó, Spartacus életjel. Így van. Csak azért, hogy folyamatosan gyökeret ereszten a közgondolkodásban, a Spartacus az a Game Pass-re adott válasza a Sony-nak. Tudomásunk szerint jelenleg Spartacus néven fut ennek a szolgáltatásnak a fejlesztése, és egyre több minden mutat abban az irányban, hogy ez valóban meg fog valósulni. A legújabb egyébként éppen az, hogy... Igen, tehát most arról van szó, hogy többen jelezték, Neographon olvastam, hogy... Tehát most már a háttere a store-nak, illetve annak a résznek, ami mondjuk a PS Plus-ot érinti, vagy a PlayStation Now-t, egyre több jel mutat arra, hogy jön a Spartacus, mert így eltűnt a PlayStation Now felirat mondjuk, meg hasonlók. Most a legújabb az, hogy akik megújították, tehát többen jelezték, hogy akik megújították a PlayStation Plus, tehát a sima PlayStation Plus előfizetésüket, ahhoz így hozzácsapták nekik a PS Now-t. És akik nem újították meg, hanem mondjuk most még fut az egyéves? Ezt nem tudom, mert a cikk csak arra tért ki, hogy mikor megújították. Én nem néztem, te hiába nézed meg, mert nálunk nincs PlayStation Now, tehát hogyha megújítod. Ja. Én is erre gondoltam, hogy akkor ránézek, mert ugye pont a napokban vonták egyébként a PS Plus-t nekem is, hogy megnézem, de ugye miután a szolgáltatás nálunk nem ér. Ja. így nem. Azért nem nagyon aggódok, mert viszont ha elindul a Spartacus, akkor azokban a régiókban, ahol elérhető lesz, akkor ez magával fogja hozni a PlayStation Now-t is, hogyha nagyobb verzióra fizetünk elő. Úgyhogy szerintem már nagyon-nagyon-nagyon kevés idő lesz. Én azt hallottam egyébként, hogy azon a PlayStation Showcase-en fogják bejelenteni, ami szintén mostanában lett volna, viszont elvileg különböző fejlesztők azt kérték a Sony-tól, hogy ezt halasszák el. Ez lesz a március végi? Hogy ez még márciusban le fog-e zajlani, azt nem tudom, mert úgy volt, hogy márciusban lesz, de mondom, a fejlesztő, több fejlesztő jelezte, hogy ezt tolni kéne egy kicsit. Politikai vonatkozása is volt a dolognak, hogy miért tolják el, ebben most nem akarok belemenni, de szerintem ez már márciusban nem lesz meg ez a showcase, áprilisra nagyobb sanszot adok. és elvileg ott egy nagyobb szekciót fog kapni ez. Én szerintem egyébként egy nyári rajta. Uh-huh. Mert ha másra nem, ezzel ki lehetne tölteni a nyári hónapokat például. Ja. Jó, hát akkor viszont reméljük, hogy ez hamarosan bejelentésre kerül, hogy megoldódnak a politikai problémák is. És van még egy bejelentésünk, ami Sony vonatkozású, de nem annyira videójáték illetékességű. Van, de nem elsősorban a bejelentésnek, inkább filmes vonatkozása van, vagy hát sorozat vonatkozása. Hivatalosan is készül a God of War sorozat, méghozzá az Amazon Studios berkein belül, és azt már tudjuk, hogy az Expanse-nek a forgatókönyvíró párosa dolgozik rajta. Ami jó jel. Szerintem jó jel. Szerintem jó jel. Reméljük, hogy jó jel. Más nem tudunk. Tehát más nem tudunk. Ja, meg annyit tudunk, hogy a PlayStation Studios van mögötte, ugyanaz, hogy az Uncharted mögött is voltak. Tehát ez egyrészt azt is jelzi, véleményem szerint, hogy a PlayStation Studios nem csak a moziba kerülő alkotásokat fogja patronálni, hanem mindent, ami ki fog kerülni a házuk tájáról, vagy hát közel mindent, mert a Twisted Metal kapcsán nem hallottam egyébként, hogy ott lennének, de valószínűleg ott is ott lesznek. De itt határozottan. Érdekes egyébként, hogy a Jack Ryan, hiászolnak a góréja? Jim Ryan. Ja, Jack Ryan az más. Jim Ryan legutóbb azt mondta, hogy abszolút nem gondolkodnak God of War adaptáción, bár akkor ő God of War filmet mondott. De az Amazon meggondolkodik. Egyébként lehet, hogy ez úgy fog kinézni, mert ugye most már egyre, tehát tudjuk, hogy más platformon fog jönni a Twisted Metal, más platformon jön a Last of Us, és más platformon jön a God of War. Uh-huh. Az ugye egyik az Amazon Prime-ra jön, a másik az HBO Max-ra jön, a Twisted Metal meg valami, nem is tudom milyen platformra, nem tudom, beszéltünk róla, valamilyen hülye platformra jön. Tehát, hogy... Most meg beugrott annak a platformnak a neve, ami akkor nem jutott eszembe, az a Binge volt. Igen. De nem a Binge-re jön, hanem arra, ami meg most nem jut eszembe. Na minden. Úgyhogy lehet, hogy ám ők úgy vannak például itt az adaptációkkal, hogy nyilván gyakorolnak egyfajta kontrollt, de ők csak az IP-t adják. Uh-huh. És licitálnak a különböző szolgáltatók, hogy kikészítheti el a God of War sorozatot, kicsinálja meg a Last of Us sorozatot, és a Sony meg csak azt mondja, hogy felstrófolja az árat, akkor megveszik tőle, és akkor utána meg gyakorol rá egy ilyen minőségellenőrzést gyakorlatilag. Hmm. Legalábbis nagyon remélem, hogy így van. A Last of Us sorozatból, amennyit eddig tudunk, ott annak tűnik, hogy ez azért nem lesz szar minőségű. Mondjuk szerintem az olyan szinten hálás, hogy ott jobban lehet közel maradni az alapokhoz, és nem tudom, szerintem könnyebb elkészíteni. Tehát, hogy nem tudnak benne akkorát bukni talán. Azért a God of War-nál ott, ha valamit megváltoztatnak, ott az nagyon csúnyán ki fogja akasztani a közönséget. Tehát, hogyha a God of War mondjuk egy olyan szintű feldolgozást kapna, mint a Witcher, hát azt nem nagyon tudnák elviselni az emberek szerintem. Igen. A játékosok semmiféleképpen. Szerintem sokkal... Peacock. Igen, köszönjük. Igen. Nem, mert a Witcher egyébként, mint játék is, az elég sokfajta műfajnak volt az olvasztó tégeje. Tehát az megtűrte magában azért a humort, a romantikát, az ilyen horrorisztikus, lidérces atmoszférát. Abban volt intrika, politika, mindenféle volt abban. Tehát ott lehetett játszani, hogy most egy kicsit komolytalanabbra veszed a figurát, most egy kicsit elrugaszkodsz a valóságtól. Most egy kicsit átírod a komplett történetet. Hát azért az túlzás, igen, de azért ott lehetett ezzel játszani. A God of War-nak nagyon-nagyon kötött a hangvétele. Szerintem ez ezért is könnyebb, de ezért nem lehetne belevinni ezeket a mondjuk úgy, hogy PC szólamokat. A God of War-ban nem szeretnék semmi PC-t látni. Nem, tehát annak a szó konkrét és átvitt értelmében egy God of War sorozatnak ütnie kell. Tehát itt nem az, hogy God of War, de Kratos majd elkezd moralizálni az élet értelmén meg, hogy tudod, ez a szokásos, hogy te se lesz, ettől nem leszel jobb, mint ők, mert nem tudom, ilyen hülyeségeket. Tehát ezt nem csinálhatod meg egy God of War-nál, és amikor az van, és a másik, hogy egy olyan figurát, mint amilyen a Kratos, ezt kurva nehéz pozitív karakterként ábrázolni. Mert nem az. Mert igen. Antihős. Antihős, igen. Tehát nem, emlékszel, hogy pont valamelyik nap, amikor jöttünk idefelé, beszéltünk arról, hogy elkúrták a Venom karakterét. aki szintén antihős. Uh-huh. És hogy egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen lábhoz pincsi jellegű figurát adtak neki, hogy inkább, hogy legyen kis csúnya kinézhető, de azért lelke van, meg szíve van, meg hát ő igazából vegetáriánus, ugye, mint kiderült a vérontóból. Tehát, hogyha mondjuk valami hasonló torzításon fogják áttolni a Kratos figuráját, aki mondjuk szökő évente egyszer orrba vág valakit úgy, hogy el is éred az orravére, az úgy nagyon-nagyon nehéz lesz. Szerintem nagyjából ott el fog dőlni, és azt szerintem viszonylag hamar ki fog derülni, hogy milyen korhatárbesorolást fog kapni. Tehát, hogy mire tervezik. Mert hogyha ezt PG-13-osnak próbálják eladni, szerintem úgy nem tud működni egy God of War. Eleve cím szerint God of War. Hogy lehet ez 13-as? Nem mondom, hogy ez lesz, még nem tudjuk, hogy milyen lesz, csak mondom, hogy az szerintem már egy elég negatív előjelző lesz, ha arra pozícionálják. Én nem tudom, az Amazonnak a kínálatában egyébként vannak erőszakos tartalmak? Nem tudom, nem nézek Amazon. Én sem nézek azért, és igazából ki is szól a kérdésem, hogy vannak erőszakos tartalmak az Amazonon, mert azért ez így behatárolná, Bizony azt nem, ott megy. Az a szuperhősös. A Boys, tényleg a Boys. Igen. Mondjuk az egyébként jó, tehát hogyha az mondjuk úgy, az úgy fasza. Ja. Meg az mondjuk így bátor. Te lehetőségeihez mértem mindenképpen. Mondom, várjuk meg, hogy mi lesz. Én nem lepődnék meg, hogyha az Amazon az nem nagyon szokott tökölni, tudomásom szerint. Kivéve a játékfejlesztésről van szó. Jó, hát azt annyira nem szeretik, vagy hát nem érzik. Ha? Nincs rajta az újuk a játékfejlesztés púzusán. De én nagyon örülnék neki, hogyha fél éven belül egyrészt kapna egy rendezőt a sorozat. Azt úgy élném. Illetve, hogyha bejelentenék a főszereplő. Egyébként szerintem a főszereplő mindent el fog dönteni. Mindenki Gerard Butler-t írja, de egyébként szerintem elragudjatok, de ne legyek Kratos. Én is hallottam, hogy Gerard Butler-t akarnák berakni, de ne, tehát őt ne. Gerard Butlerrel minden film szar, tehát tényleg mindegyik szar. De ott volt a 300. Tényleg, mindig jönnek a 300-at, nézted most nem a 300? Meg a támadás a Fehérház. De milyen filmeket csinál? Ez az ember ne legyen Kratos, basszus. Tehát ő Tom ne. Holland, az Tom Holland, igen, az kell. Tom Holland lesz én. Te kit szeretnél Kratosnak? Én pont erről beszélgettem egyébként, amikor megcsinálták a hajamat meg a szakállat, tudom, nem látszik, de én nem tudom, tehát én annak örülnék, hogy egy totál ismeretlen figura lenne, aki alkatilag is megfelel, és egyébként el is tudja játszani a figurát. Egyébként lehet, hogy én most nagyon rosszat fog, vagy hülyeségnek fog hangozni, de és lehet, hogy azért, mert most nézem éppen a Peacemakert. Ne, Zoli, ne. Tudom, mire akarsz kiukadni, ne. Most megenyhült pillanatomban vagyok, és magam előtt látom John Cena-nak az arcát azzal a festéssel. Megfelelő megvilágításban, megfelelő szöggel, még akár működhet is. Igazából a faszinak eddig színészként nem nagyon kellett megerőltetnie magát. Kíváncsi lennék, hogy ezzel a szereppel mit tudnak kezdeni. A Peacemakerben nem rossz, azt találjuk. Az nagyon jó. De neki kb. Ez a fajta szerepálljon. Tehát ez az agyatlan, szerintem. Igen. Nem tudom. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy nekem is van egy elképzelésem, hogy ki lenne jó, de szerintem az se sokkal jobb, mint a tiéd. Aki? Én Jason Momoát szeretném. Figyelj, amikor eljátszott a kádrogot, akkor már félig ott volt. Hova? Hát ott a szerepben. Ja, Istenem. Szerintem nem tudom. Bár egyébként én őszintén szólva kompromisszumkész lennék Kratos testfelépítését illetően. Tehát én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy akkor legyen, mint egy hegyomlás. Tehát ha bele gondolsz egyébként a PlayStation 2-es érában, az első két God of War-ban, Kratos az nem igazán úgy nézett ki, mint mondjuk ahogyan az új God of War-ban. Tudom, mert volt a kettő között 20 év. Igen, de ott egy ilyen atléttább. Jó, de azért ott is volt. Azért elég tagba szakadt volt már. Igen. Na mindegy, úgyhogy jelenleg tudjuk, hogy jön a God of War, én nagyon örülök neki. Mm. Tényleg nagyon boldog vagyok. Egészen addig van, a főszereplőn fog eldőlni, hogy jó lesz-e vagy sem. Én per pillanat nem tudom elképzelni, hogy ki lehetne, úgy tényleg. Most pillanatnyilag mondom, Peacemaker lázban égek, vagy Peacekeeper lázban égek, nem tudom, mint egy békeharcos lázban égek, de Danny DeVito-ja. Úgyhogy majd meglátjuk. Ja, de várjuk, tehát én is szeretném látni. Mert kíváncsi leszek, hogy honnan kezdik el feldolgozni a sztorit, szerintem tökre adná magát, hogy ugyan mindenkinek az emlékeiben a legutóbbi God of War ér, de nyilván ahhoz, hogy oda eljussunk, azért kell tudni, hogy mi volt az előzmény, tehát a legelejétől. Csak ne az legyen, mint a Halo-nál, baszkém, komolyták, hogy ez egy alternatív ne, történet. Azt ne. De ezt hogy tudod alternatívan feldolgozni, hogy ezzel megcsapni az egész olimposzt? Elmondjuk azt a sztorit, amit eddig még nem tudtatok. Tehát nem. Tehát ami nem úgy volt. Ez, igen. Tehát ezt kérjük. Kérném szépen, vagy azt, amit 2018-ban csináltak, God of War-ként. De ahhoz fel kell építeni a karakter. De hogy szerintem ahhoz nem kell annyira. Tehát bedelve, de az folyamánya annak, amit láttunk, de szerintem az élvezhető enélkül is. Sokkal jobb, hogyha ismered a háttérsztori, de egyiket élvezhető anélkül is. Mondjuk sorozatban nem tudom, mennyire lehetne átültetni azt, hogy egyébként ő megcsapta az olimposzi isteneket. Szóval ő van, és most csesztetik a norvég istenek. Tudod, miért kéne korábbról kezdeni? Mert hogyha ha mostanival kezdesz, és mostanit akarod feldolgozni, akkor nagyon gyorsan a sztori végére érsz. Tehát, hogyha mondjuk több évadosra tervezed a dolgot, és gondolom arra tervezik, nyilván az első évadnak a sikere fogja majd megmondani, hogy folytatást kap-e, akkor egyszerűbb az elejétől kezdeni. Mert akár a görög részt is kihúzhatod 2-3-4 évadra. Ilyen megfontolásban egyébként mindenképp jó lenne. Főleg úgy, hogy utána, ha nem akarnak nagyon a maszkokkal baszakodni, akkor még benne van az is, hogy színészt váltanak az öreg Kratosra. Hát igazából legalább három God of War-nyi anyaguk van ahhoz, hogy sorozatot csináljanak. Hát, sőt, több, mert ott vannak a PlayStation PSP-s címek. Ezért mondom, legalább három. Ja igen, úgy igen. Nem figyelsz eléggé rám. Hál' Istennek. Azért vagyok még épp elmélyű többé-kevésbé. Na és akkor most... És akkor jöjjön egy olyan téma, amit nagyon szerettek, és már többen kérdeztétek. Önök kérték. Legyen egy kibeszélő témánk, mit szóltok hozzá így a Sony-s blokknak a végére. Így van. Ebből lesz ma kettő egyébként. Az egyik most, a másik pedig a Nintendo-s rész után. Így igaz. Csak azért legyen mind rugózni. Ezt a topikot ezt most Balázs hozta, és egy baromi érdekes tendenciára hívja fel a figyelmet. Próbáljátok megkövetni minket. Figyeljétek a kezemet, mert csalok. Ja, de én jól mondom. Tehát igazából a témát az vetette föl, hogy gyakorlatilag megnéztem, lehoztak egy cikket, ahol megmutatták, hogy a Forbidden West-nek, ami ugye most talán az egyik legnagyobb PlayStation-os megjelenés volt, és open world játék, hogy állnak a trófeái, tehát kifejezte be, kiplatinázta ki, stb. És ezzel kapcsolatban vetődött fel egy pár gondolat bennem, amit szerintem most így kibeszélünk Zolival. Olyan dolgokra kell itt gondolni, hogy tényleg van-e valós igény például arra, hogy több, tehát 80-100 órás játékokat kapjunk. Erre majd egyébként hoztam egy táblázatot, ami nagyjából levonhatunk majd belőle egy következtetést. A másik pedig az, hogy ugye egyre többen elindultak ebbe az open world designú játékok irányába, és hogy amikor összeraknak egy ilyen játékot, az mennyire szorítja be a kreativitást, mert megvan ugye az a dolog, hogy egy open world játéknak mit kell tartalmazni, és ezen nagyon sokszor nem lépnek túl. De szerintem akkor induljunk is ki abból, így az elején, hogy összeszedtem 7 játékot. 8, nem, 7 játékot. Tehát 7 játékot, amiből van open world is, van story orientált játék is, single player játék. Próbáltam olyanokat, amikből nagy szám, tehát kritikai sikerek voltak, és nagy számban fogytak. Mindegyik egyébként, vagy nem, ez mind PlayStation exkluzív, most így pont. És hogy megnéztem, hogy hányan fejezték be a játékot, ugye a trófealista alapján, illetve hogy hányan szerezték meg a Platinum trófeát ezzel kapcsolatban. És hát elég érdekes adatok jöttek ki. Egyébként a listán az irodalmon rajta, hogyha már kim volt ugye ez a cikk, akkor beraktam a Forbidden West-et, ez talán olyan szinten torzít egy kicsit, hogy ugye ez egy viszonylag friss megjelenés, viszont ez is open world. Beleraktam a God of War-t, az Uncharted 4-et, a Bloodborne-t, a Last of Us 2-t, és a Ghost of Tsushima-t. Tehát látjátok, hogy azért van úgy több zsánerből is benne játék. És hát elég érdekes eredmények születtek, például, hogy az open world játékokat fejezték be kevesebben. Tehát a lista végén van. Jó, nyilván a Forbidden West, mert az új. Bocsánat, csak tisztázzuk, hogy ez a befejezés, ez mit jelent? Tehát, hogy a sztorit. Tehát befejezted a sztorit. Tehát jól látszik, hogy egyébként azok a játékok, amik single player játékok és történetorientáltak, és alapból nem open world design-nal dolgoznak, azokat többen végig játszották. Tehát a Last of Us 2 van magasan a csúcson, tehát a Last of Us 2-nél elvileg a trófea lista alapján azt a játékosoknak a 60%-a befejezte. Ami szerintem egy eléggé kimagasló adat, és sokat elmond a játékról. Hát ezek alapján mindenképpen kimagasló. Így van. Uncharted 4 is 40% közelében, a God of War is majdnem 50%-on, tehát ezek jó adatok. Viszont például a Zero Dawn-nál ez csak 32%. Tehát 32% ment el a történetnek a végére. Úgyhogy ez egy 5 éves játék. És majd lesz egy nagyon fura áthallás itt, mert egyébként ha a Forbidden West-et kiveszem, mert az jelent meg ugyanis legkorábban, akkor ezek közül a játékok közül legkevesebben a Bloodborne-t fejezték be, ami valamilyen szinten érthető is. Ugye erről a múltkor az Elden Ring kapcsán beszéltünk, hogy ez a nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát hogy rengetegen nekiállnak, aztán lehet, hogy nagyon hamar abba hagyják. Viszont ennek meg ellentmond kicsit az, hogy majdnem a Bloodborne vezet ezek közül a játékok közül olyan szempontból, hogy a Platinum trófeát majdhogy nem itt szerezték meg a legtöbben. De az annak nem előfeltétele az, hogy végigvigyék a játékot? Tehát hogy lehet 15% a végigjátszások száma, hogyha igen, Platina trófeáké meg magasan a legtöbb? Hát tehát olyan szempontból legtöbb, tehát hogy a Bloodborne-nál 15% fejezte be a játékot, és 6,5 szerezte meg a Platinum trófeát. Ebből az jön le, hogy aki befejezte a játékot, az utána még rászánta az idejét, és a játéknak a gyakorlatilag a teljes egészében végigjátszotta, tehát mindent kipróbált benne, mivel magas a Platinum trófea arány is. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Na mindegy, ezek így a nyers adatok. Egyébként átlagra az jött ki, hogy nagyjából a játékosok 30%-a fejezi be ezeket a játékokat, és a Platina trófeát pedig nagyjából ilyen 4,5-5% szerzi meg. Most ehhez viszonyítva kérdezném tőled, hogy valóban kell-e az, mert ugye ezzel szoktak jönni az emberek, hogy mondjuk a Kodnál van egy 4-6 órás kampány, vagy 8 órás, hogy az nem jó, hanem mindenképpen kell, hogy egy játék elé le tud gyűlni legalább 50-60-70-80-100 órát. Semmi esetre sem. Tudod, mi az, ami nekem ebből a statisztikából kitűnik? Hogy mondhatnánk azt, hogy a Forbidden West-nek a 13,3%-os végigjátszási értéke azt torzítja mondjuk az, hogy februárban jelent meg, amikor sok minden, meg aki megvette a Forbidden West-et, az lehet, hogy most éppen Elden Ringezik, viszont a Zero Dawn-nak a százalékából kiderül, hogy ez az érvelés nem életszerű. Tehát, hogyha valóban léteznének ilyen emberek, akik csak azért nem játsszák végig a Forbidden West-et, és tömegével lennének ilyenek, mert most éppen kijött az Elden Ring, és éppen akkor most azzal játszanak, akkor számottevő, ennél sokkal nagyobb különbségnek kéne lennie mondjuk a Zero Dawn esetében, mert ezek a játékosok, ezek a Horizon rajongók egyébként tömegével kellett volna rászabaduljanak a Zero Dawnra legalább akkor, amikor mondjuk egy ínségesebb időszak volt. Egyfelől, másfelől, én nem nagyon látom magam előtt azt az embert, aki megjelenéskor elkezd megvenni mindenféle játékot azért, hogy utána mindent félretegye egy és egyel kezdjen el játszani. Tehát akkor már nem az a logikusabb, hogy azt mondod, hogy azt a játékot veszed meg megjelenéskor, ami nagyon érdekel, és ha azzal végeztél, akkor majd digitben behúzod a másikat. Mert ráérsz, addig talán még leviszik az árát, vagy nem tudom én mit. Én értem, hogy mi alapján mondják azt, és minek a védelmében mondják azt, hogy jó, hát a Horizon Forbidden West végigjátszó, úgyhogy csak azért nincsen mondjuk 32%-on a Forbidden Westnek a végigjátszási aránya, mint a Zero Dawn-nál, mert az a, mennyi a különbség? Majdnem 20%-nyi különbség, az most éppen Elden Ringezik. Hát meg már viszonylag friss a megjelenés. Ha. Tehát szerintem nem. Egyébként hozzátenném, hogy, és itt most nézzétek a kezemet, mert csalok, jöttem hazafelé. És tudtam akkor már, hogy erről lesz szó. És nézegettem ezt, aztán azt a körülbelül milyen játék megjelenések vannak, és én ugye tologatom szépen a Forbidden West-et, és tételezzük fel, hogy azért aki megvette a Forbidden West-et, az azért nem mindenki krőzus. És azért az is egy open world játék. Tételező föl nem mindenki ült fel a hype vonatra az Elden Ring esetében, hanem azért játszogatnak az emberek. Na most én most oldottam ki egyébként pont a mai napon a Tízek szárnyán repültél nevű trófeát. Ez... Mario Kartban? Igen. És ez azt jelenti, ez konkrétan egy ritka trófea, 18,1%-a a játékosoknak oldotta ki. Ez egy sztori küldetés, és a játék vége előtt egy órával van. Rákerestem YouTube-on, hogy mennyi idő, milyen hosszú egy walkthrough, ugye általában ebből a játékból. Nincs 10 óra. Hát ezt azért... Hát ha végigpörgeted a sztori küldetéseket, szerintem még az is több, mint 10 óra. Na, 10 órás a videó, elejétől a végéig. Érdekes. És abban benne van, hogy felszerelést vesz, elosztja a pontokat, nem hal meg soha senkinek, egyébként hozzátenném, hogy én szeretem a nehéz játékokat, és nem tartom annak a Forbidden Westet, de az nem is könnyű játék, tehát szerintem már most sokkal többször meghaltam benne, mint az Zero Dawnba, úgyhogy nem a legkönnyebb fokozaton játszom, hanem azt hiszem ilyen normálon. Az 4 vagy 5 fokozaton a harmadikon játszom talán. Őszintén, azt akartam csak ebből az egészből kihozni, tehát hogy én ezt elutasítom azt a álláspontot, hogy azért nem haladtak többen a Forbidden Westben, mert azok éppen Elden Ringeznek. Csak erre akartam, szerintem ez nem egy életképes érv. Biztos van egy elhanyagolható százalék, akinál ez megáll, de tömegével biztos, hogy nem így van. Tudom, szerintem ez mit mutat? Egyébként szerintem a végigjátszási hajlandóságot, tehát ez konkrétan azt mondja, hogy amit az emberek egyébként nem különös, egy ponton abba hagyják. Az Uncharted 4-et hogy tudja valaki abba hagyni, 38, tehát hogy tudja az emberek 38,6%-a abba hagyni? Ez azt jelenti, hogy három emberből egy fejezi be. Igen. Igen. Tehát az Uncharted 4-et. Tehát, hogyha megveszed az Uncharted-et, tudod, mit vettél. Tehát ez nem okozhatott egy meglepetést. Story-driven játék, de ha nem is tudod, mi az az Uncharted, akkor is azt mondanak a portfóliója alapján, tudnod kell, ezek story-driven open world játék, vagy közel open world játékok lesznek. Az Uncharted kb. Annyira open world, mint a Last of Us 2 egyébként. Na, még annyira sem. De azért én ezt nem teljesen értem, és tudod mi? Ha most játékfejlesztő lennék, és megnézném ezeket a számokat, én azért baromira el lennék keseredve. Hát gondolj bele, hogy telenyomott kontenttel a játékodat. És hogy annak a végéig izgalmasnak kell lenni, tehát ez a trófa, amit most mutattam, ez egy olyan játékmechanikát hoz be, ami egészen addig nem volt a játékban. Ezt ki kell találni, ennek működnie kell, az irányítása olyan kell legyen, stb. És sokan nem is fogják látni, el se fognak jutni addig. Tehát én nem csodálkoznék azon, hogyha ezt a statot, ha meglátja a Sony, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy a live service játékokra kéne inkább fektetni a hangsúlyt, mert például a Zero Dawn esetében, és rettentően szélsőséges sarkítása, nagyon lecsupaszítva mondom, a Zero Dawn-nak az utolsó kétharmadát kivághatta. Vagy ha ezt arányosítjuk a játéknak a hosszára is, mondjuk a kétharmadát ki lehetett volna szedni. Igen, tehát az azért látszik ebből a listából, egyébként majd Discordra ki fogom rakni, ez nem egy ilyen hivatalos lista, ezt én szedtem össze a PSN Trophies-ról, hogy egyébként a legnagyobb arányban még mindig azokat a játékokat viszik végig, ami story-driven, tehát a tipikus Sony-s játékokat. God of War van az elején, Last of Us van az elején, még az Uncharted is viszonylag jó helyen áll ezzel a 38%-kal. Viszont ez ugye visszatér az a kérdés, hogy egy open world játékba mi a tökömnek rakunk bele, az oké, hogy csinálunk egy nagy pályát, de ugye azt valahogy fel kell tölteni tartalommal. De mivel ragaszkodnod kell ahhoz, hogy beleférjen egy adott költségvetésbe, ezért nem tudod olyan szinten telirakni tartalommal, hogy mindenhol valami nagyon-nagyon olyan küldetés legyen, amiben így bele tudod magad élni, ami tök jó, amiben tök jók a karakterek, mert időre kell elkészíteni, X összegből kell elkészíteni, viszont emiatt mi marad, hogy telirakott fecskeztekkel, tehát ez a menj el, öld meg, hozd vissza, tornyot mászol el a Far Cry, meg ezek a dolgok, és ezeket mi szoktuk is szidni, de egyébként úgy látszik, hogy a legtöbb játékos meg leszarja, tehát hogy kicsit ilyen fordítva működik egy dolog, a dolog, hogy most már ezektől lesz open world dizájnú egy játék, és szerintem, ha ezeket így kivennék, a statisztika szerint nem módosítana semmin. Tehát, ha nagy büdös puszta lenne ott ugyanúgy, akkor is valószínűleg ugyanennyien játszanák végig. Érdekes lenne látni, hogy milyen statisztikát villant például a Death Stranding. Az nem mintha ezt egyébként jelentősen árnyalná, mert így is kileng az inga a végigjátszásoknál a 15%-tól egészen az 58%-ig. De ugye itt fölmerült kérdésként, ki volt az, Nabecától, hogy az Ori 2-t vagy a Spiritfarer-t azt végigjátszottan-e, valóban, tényleg nem. De itt ez azért érdekes, mert ugye itt a Sony-nak a belsős címeiről van szó. Igen, igen. Tehát azok az emberek, akik megvesznek mondjuk 200 ezer logikusan, utána gondolva, akik megveszik mondjuk 200 ezer forintért a PlayStation-t, ők azért veszik meg, nem azért, mert hogy a Fortnite-ot akarják jobban futtatni, vagy az Ark Survival Evolved-ot akarják kipróbálni és meghajtani, hanem azért, mert a jövőben megjelenő God of War, Horizon, Gran Turismo, Uncharted-et, Last of Us-t, ők nem akarnak kimaradni belőle, nekik kell az a konzol. Mások nincs, tehát hogyha nekik ez nem fontos, akkor ugyanennyi erővel vehetnének Xbox-ot, és jobban is járnának, mert azon legalább van Game Pass. És úgy néz ki, hogy nem. Tehát, hogyha ez az elsődleges drive, amit én feltételezni vélek, akkor nem tudom, miért nem játsszák végig ezeket a játékokat. Szerintem pont azért, mert ha van egy open world design játékod, és ezt inkább azokra húzom fel, mert amint mondtam, a történetorientált játékokat azért nagyobb számban játsszák végig. Hozzáteszem, nem annyival nagyobb számban, de azért látszik, egyetlen egy Sony-s cím van, ami kivételez alól, ezt majd mindjárt megemlítem, hogy maga a design ezzel, tehát írhatsz te bármilyen jó sztorit, tehát kicsit visszafele is működik, tehát írhatsz te bármilyen jó sztorit. Hogyha odaraksz egy open world-et, ahol csinálhatsz mást is, akkor szerintem előfordulhat az, hogy a játékos hamarabb megunja a játékot, mert nem érzi, hogy haladna. Aha. Tehát azzal, hogy ő elkezd mellékküldetéseket csinálni, hogy elmegy felfedezni, meg olyan, sokkal hamarabb telítődik az élménnyel, a sztorival nem biztos, csak lehet, hogy a sztori meg nem olyan, ami miatt egyébként így végig menne rajta. Még ugye, mondjuk egy Last of Us-nál a sztori az elsődleges, és azt a gameplay az csak kiszolgálja. Addig egy Forbidden West-nél, meg ez kicsit szerintem fordítva működik. Ebben is... Ez is egy érdekes téma egyébként, hogy az open world milyen érdekes paradoxon, hogy az, hogy kinyílik a játék, beszűkül a kreativitás. Ugye pont ezzel a szópárossal, vagy jelzőpárossal bullet pointoztad ezt a témát. Igen. Ez megint egy nagyon izgalmas téma, hogy el tudsz-e mondani egy releváns történetet úgy, hogyha egyébként nem tudod megmondani, hogy a játékos halad-e a történet mentén, tehát egy félbehagyott mondatot mikor fog folytatni. Mert lehet, hogy utána elmegy be megcsinálni mellé küldetéseket, és majd megy, mint ahogy én most a Horizon-nel játszom. És saját magam is tapasztalom, hogy igazából az open world játékok története nem nagyon tud lekötni. És tudod, hogy hogyan tud csak lekötni? Legfeljebb mellékküldetések szintjén. Ha vannak benne jó mellékküldetések. Igen, mert a mellékküldetést azt nem tudod félbehagyni. Azt el kell kezdeni, azt be kell fejezni. És például nálam, ezt többször mondtam, engem például a Witcher-nek 3-nak a főküldetése kurvára nem tudott érdekelni. Mert egyszerűen túl gazdag volt. Pedig jó volt az is. Nem volt az, csak egyszerűen olyan gazdag volt a világ, hogy nem akartam elpazarolni az időmet arra, hogy csak azzal foglalkozok. Nem benézek ide, csinálom ezt, csinálom azt, és hogy el vagyok egyébként magamban. De ez egyébként egy szigorúan vett történetmesélést, még messzebb megyek, még egy hangulatteremtést is szerintem gajra tud vágni. Hát hogy teremted meg valakinek a hangulatát, hogy most horrorisztikus dolgot készítek, be fog majd menni az ajtajon. Miért menne be lehet, hogy kimegy egyet lövöldözni az utcára? Miért nem tudsz felépíteni egy feszültséget? Ez egy nagyon komoly probléma. És egyébként ebből például el tudom képzelni, hogy ennek lecsapódás lehet az, hogy látjuk ma például a Far Cry-t. Hogy azt mondják, hogy elmondhatnának egy olyan történetet, csak mint... mondjuk az egyik, tehát az tipikusan az a játék, ami semmilyen szempontból nem próbál megfelelni. Mármint úgy értem, hogy se kimagasló sztoria nincsen, és az open world dizájnja is a bükkfajtszerű. Uh-huh. Igen. Tehát ez a lusta munka. Mert arra akartam ezt, vagy azt akartam ezt hozzátenni, hogy három olyan játékot látok most, ami valószínűleg ezt jól csinálja, csak máshogyan. Úgyhogy egyébként szerintem a Horizon-ok is nagyon jók. Tehát persze, én azokat persze is szeretem, de most egyébként jobban érzem például a Forbidden Westnél, hogy ritkábban ülök le játszani, és kevesebb töltelítődök, ettől függetlenül szeretem, imádom, de mindegy. Tehát, ha pusztán statisztikátunkat nézzük, akkor a Sony-nál, ami ezt a legjobban csinált, az a csúcsú. Uh-huh. Ghost of Tsushima, majdnem 50%-os volt az arány, akik végigvitték, és 10% fölött van a Platinum trófea arány. Ez kimagaslik egyébként a többi közül. Hadd tegyek hozzá, én nem vagyok egy nagy platinázós, de a Tsushima-nál éreztem én is azt először, hogy ezt lehet, hogy még én is kiplatináznám. Mm. Az egyetlen open world játék volt, amivel játszottam, és úgy éreztem, hogy tényleg mindent megéri felszedni, kinyitni, megoldani, mert egyszerűen annyira jó, de nem érzed, hogy sallannak semmi. Mert szerintem ott nem tolták túl. Mm. Tehát ott nagyjából szerintem megvan a balansz abban, hogy milyen hosszú legyen a játék. A sztorit megírták úgy, hogy mindig legyen valami, ami miatt vissza akarsz térni a sztorihoz. Uh-huh. Hozzáteszem, viszonylag kevés mellékküldetés van a Tsushima-ba, uh-huh. viszont azokra is elég nagy hangsúlyt fektettek, ezek általában egy-egy karakterhez köthetők, akik egyébként ugye részt vesznek úgymond a fő sztoriban is. Tehát, hogy ott nem vonnak el annyira. Vannak melléktevékenységek, de azok is általában jó pofák. Tehát ugye a rókákat kergetni, a felparkőrözni a templomok tetejére, meg ilyesmi, és ebből sincs túl sok. Maga az open world is elég nagy, de változatos, és nem túl nagy, meg nincs minden sarkon valami szar, amivel tudsz valamit kezdeni. Tehát, hogy ott valahogy ki tudták azt balanszolni, hogy az open world játékmenet ne menjen a sztori rovására, és fordítva. És ezt a statisztikák is alátámasztják egyébként. Tehát valahogy ezt a Sucker Punch-it be tudta lőni. Szerinted lehet már spoilerezni a Tsushima-ból? Szerintem bőven, aki akarta a Tsushima-ba játszani, az már játszott. Okay. De rakjunk ki spoiler feliratot? Nem, szerintem nem kell. Igazából aki akart, az mostanában már bőven játszott a Tsushima-ba. Meg azért olyan nagy megfejtések nincsenek benne egyébként. Pont ezt akarom felvetni, hogy én látok egy olyan másik problémát. A Tsushima, mondod, hogy három játék csinálta jól, mert a másik kettőt ne felejtsd el. Nálam a Tsushima azért működött jobban open world játékként, mint akár a Horizon. És annak kapcsán gondolkodtam amit most mondtál, hogy nálam nagyon fontos volt, sokkal jobban érdekelt, mint a történet, hogy egyébként a szamuráj kultúrából hogyan csúszik át ez a hős, inkább a ninja kultúrában. És ez, aki nézd, hiszen azt a ninját azt nem is mondják ki talán a játékban. Így nem mondják ki, csak utalnak. Igen, rá. Csak, de nekem most borzasztóan tetszett, ez egy nagyon érdekes vetület volt, jobban lekötött, mint effektív a személynek a tragédiája, vagy a drámája. És itt visszakanyarodnék arra, hogy szerintem itt van egy olyan probléma, de ez nem csak az open world játékoknál, hanem messzebbről nézve más játéknak is a problémája, hogyha téged effektív a konkrét történet nem köt le, hogyha nem találod elég izgalmasnak mondjuk a főszereplőt, vagy a vele történő drámát, és az nem tud bevonzani, akkor bukod, akkor nem fog érdekelni a történet. És lehet, hogy ezért van egy ilyen úgymond B-vonal ezekben a világokban, hogyha nem is köt le mondjuk annyira Aloy története, mert azért, hogy őszintén szóval a Forbidden Westnek a sztoria, így a vége felé azért úgy elég rendesen hülyére van tekerve, tehát az megint szerintem egy ilyen 3 órával hosszabb a játék, mint kellene, de mégis a környezet, amit mögé tesznek, az továbbra is kurva jó. Tehát ez a robotos, ősemberes, barlangba mész, ezek az erekje romok, amik benne vannak, ez kurva jó, hogy belerakták, ez hatalmas húzás volt, és így, hogyha a történethez nem is tudsz feltétlenül kapcsolódni, akkor is maga a világ az bent tud téged tartani. Szerintem azok az open world játékok buknak meg, ahol például ez a másodlagos drive, mondjuk fogalmazzunk így, ez nincsen meg. Tehát például mondjuk, itt van a Last of Us. Hogyha a Last of Us-nak a sztoria mondjuk nem is köt le, akkor is van egy olyan harcrendszer, meg olyan ellenfél benne, egy ilyen zombis játékmenet, ami, hogyha ahhoz egyébként tudsz kötődni, akkor kapsz egy tök jó kidolgozott gameplayt. Nem kell neked figyelned a sztorira, eladják neked ezzel. Szerintem azok az open world játékok buknak meg, amik nem tudnak egy ilyen alibi valamit mögé tenni. Hogyha működik a szigorúan vett történet, akkor faszad, de mi van, nem működik? Akkor nincs mögötte semmi. Akkor borul az egész, akkor max az, hogy bent tart téged a gameplay, ami pont az, amit te is mondtál, toronyra mászós meg az akárminél, fönnáll az esélye, hogy ez már egy annyira áramvonalasított megoldás, hogy azt mondod, hogy hát ezt már láttam 100-szor. És itt jön be a mentés, hogy de robot dinoszaurusz ellen még nem küzdöttél get? És akkor, igen, tehát ez kreatív, tehát ezt én is azt mondom, hogy az ilyen dolgok azok tudnak bentartani a játékba, ugyanakkor én is látom, hogy a 32. Hunter, vagy vadász kihívás után már tököm tele van a Forbidden West-be is, hogy most 3 másodperccel lecsúsztam valamiről. Azokat nem is csináltam meg. Én nyilván. Én a platinára megyek, de ott is érzem, de ott azért van bőven, ami bent tartson. Hozzáteszem, hogy szerintem a csúcsúnál ez jobban működött. Azt valahogy nagyon eltaláltak, és akkor másik kettő, ami még benne lenne, az egyik az a Breath of the Wild, ahol gyakorlatilag nem beszélhetünk grafikáról, mert az nincs, vagy minimális. Gyakorlatilag sztoriról sem beszélhetünk, de ugyanakkor ezeknek nem érzed a hiányát, és egyébként maga az open world dizájnja is elég egyszerű, viszont az, ahogy a különböző játékmeneti elemeket, a gravitációval való játszadozást, tehát ahogy reagálnak egymással a dolgok, meg ezeket, ezt olyan jól csinálták, hogy ott csak a gameplay tart bent. Tehát én nem találkoztam még olyan emberrel, aki mondjuk a Breath of the Wild-ot a sztori miatt játszotta volna. Mert egyébként tudsz olyat csinálni, hogy az elején, mikor kijössz a barlangok, elmész a játék végére, és végigjátszod. Tudom, hogy nem ennyire egyszerű, de hogy elvileg ugye ez van. Megvetem. Hanem ott beraknak egy ilyen nagy nyitott világba, és akkor adnak egy csomó eszközt a kezedbe, amivel tudod azt manipulálni, és te ezzel játszol. Tehát mint egy sandbox. Tudok gyakorlatilag. Tehát te is mondtad, hogy mit tudom én, nem haladtál sztoriban, mert korokokat kerestél. Igen. Na, tehát ott megint egy valamire rámentek, ezt berakták egy ilyen open world designba, viszont az egy valami annyira jól működött, hogy egyöntetően majdnem mindenki azt mondja rá, hogy az egyik legkiválóbb open world játék, úgyhogy egyébként az előtte való Zeldák csőjátékok voltak. Igen. Tudom, hogy lehetett elmenni sok helyre, meg, de viszonylag ilyen lineáris volt. Én ezt majd mondasz. Egyébként érdekes, most felvetek egy kérdést, és remélem, hogy jól fogom megfogalmazni. Amikor arról beszélünk, hogy az open world játékok rettentően uniformizálódnak, ugye, hogy toronyba mászás, egyébként ez az Zeldában is így volt. Van, tehát, hogy a toronyba mész, és onnan derített fel a dolgokat, ami mondjuk ilyen toronymászós fasság mondjuk a Far Cry-ban, vagy toronymászós, vagy hosszú nyakmászás a Horizon-ben, vagy ugye szintén toronymászás az Zeldában. Meg ez a kollektaton szemléletmód. Igazából szépen lassan beszélhetünk az open worldről, mint játékmechanikáról. Tehát ez már nem csak annyi, hogy kinyitsz egy világot. Most már nem csak annyi, hogy mondjuk sandbox, hanem hogy ez konkrétan már magában hordoz egy játékmechanikát is. Amihez hozzátehetsz, amiből elvehetsz, de szépen lassan ez most már olyan kötött szabályokkal működik, amit vagy tudatosan, vagy tudatalatt, de nem tágítanak. Innentől kezdve, amikor open world játékot csinálsz, akkor már nem annyi lesz, hogy hú, akkor egy nyílt világban fogsz mászkálni, hanem az lesz, hogy abban már tudod, hogy lesznek ilyen tornyos missziók, lesznek mondjuk ládák elszórva, meg mellékküldetések, loot, minden ilyesmi. És ezt hozzáteszem egyébként, nem feltétlenül probléma. Én kicsit szarul élem meg, de igazából nem azért, mert fáj, hanem azért, mert úgy érzem, hogy így beszűkült a tér. Ahhoz képest, hogy tehát kinyíltak a lehetőségek, és azt arra használják, hogy akkor szétdobálunk dolgot, és hozz vissza. Igen, tehát na ez jön az, hogy akkor most már azért haragszom, hogyha csak ennyit nyúlt egy játék, mert ez már egy adott dolog, tehát hogy tudjuk, hogy egy open world játékban mi lesz benne. Örülünk neki, hogy megint ugyanaz? Nem, épp ezért kell valamivel kitűnni. Aha. És akkor jönnek a különböző megfejtések, ugye, mint például a csúcsúnál, mint a Breath of the Wild-nál, és mint a legújabb megjelenésnél, ami szerintem nagyon jól csinálja, amit csinál meglepő módon, az Elden Ring. Ahol szintén megint az látszik, hogy és majd emiatt kapok utólag, hogy az Elden Ringet senki nem, vagy nagyon kevesen játsszák a sztori miatt. Illetve módosítok ezen, az összes Souls-like játéknak, vagy Souls játéknak ilyen hülye kriptikus, belemagyarázó sztoria van. És tudom, hogy ezt R.R. Martin írta meg én is, már utána néztem, hogy nagyjából miről szól, de azt te így nem fogod lekövetni. Tehát, hogy... De igen... De hogy ezt meg ezért szeretik, hogy hát a kurva jó sztoria, ezt elolvasom az utolsó kő hátulját is, mert az bevezet három új karaktert. Nem ezért játsszák. A játékmechanika miatt játsszák, amit valamilyen utol módon kurva jól tudtak implementálni egy nyílt világra. Hozzáteszem, hogy az Elden Ringbe a nyílt világ nagyon nagy. Tehát kicsit ellentmond azoknak, amit eddig állítottam, hogy a nagyság az megöli. Csak ott azt látni kell, hogy az összes Souls játéknál azt úgy építették fel, hogy azok is nagyon-nagyon-nagyon sok területtel dolgoztak, úgymond csőjátékhoz képest, rengeteg terület volt benne, ezek viszonylag nagyobb területek voltak, és átjárhatók voltak, tehát innen egy úgymond logikus lépés volt ez a teljesen open world design, és itt el tudták azt érni, hogy te keressed, tehát hogy vágyjál arra, hogy eljuss egy új területre, és felfedezd. Mert mindig ez is az élmény része volt, a Souls-like játékoknak az élménye volt, hogy hú, mi lehet ott, megtalálom-e azt a titkos helyet, és ezek a dolgok, és benne maradt a core Souls mechanika, a harcrendszer, ami meg megint elviszi a hátán az egészet. Ezt ki kellett csiszolni, de tény, hogy itt kicsit azért más, mert ez nem egy olyan széria, ami open worldnek készült, ez egy olyan széria, aminek szerintem természetes velejárója volt, hogy egyszer eljut erre a szintre. Ugye a Dark Souls 2-nél én már beszéltem erről, hogy ezt már régóta szerették volna. Nem baj, hogy most jutottak el ide, mert nagyon jól mutatja például, hogy mostanra forrott ki annyira, hogy igen, hogy élvezzék az emberek. És ne akadjanak fenn egyébként egy csomó hülyeségen, amiről majd később beszélünk. Jó, hát én látom ezt a... Érdekes, volt egy cikk ugye erről, hogy az Elden Ringet is valaki megnézte hasonlóan, mint a ennek a cuccunknak a Horizon Forbidden West esetében. Milyen érdekes, mind a kettő open world játék, mind a kettő nehéz játék, nyilván nem egyformán nehéz játék, és elkezdték ezeket nézegetni, és az Elden Ringnél most az jött ki, amit mi múlt héten nézegettünk a Reflektorba, hogy baromi kevesen jutnak túl az első bosszom. De azt néztük, hogy azt még nagyon sokan megcsinálták. Igen, most az új cikknél már az jött ki, hogy egyébként kurva kevesen. Tehát valószínűleg nőtt akkor át ez a bázis, hogy a akkori 60-valahány százalék most már 50%-nak minősül. És ezért szépen lassan megválaszoljám, hogy mitől olyan népszerű az Elden Ring, de erre majd beszélünk, ha odaérünk az Elden Ringhez. Igazából ennek a mostani témának szerintem a maradandó része az lenne, amihez remélem, hogy hozzá fogtok szólni sokan, és remélem ezúttal jobban sikerül majd kerülni a személyeskedés, mint a legutóbbi esetében, hogy ti minek tudjátok azt be, vagy minek gondoljátok, hogy mitől lehet az, hogy egy platformra érkező exkluzív játékot tömegesen nem játszanak végig az emberek. És nem arról van szó, hogy egy hónapja vagy fél hónapja megjelent játékot, hanem mondjuk akár még a Bloodborne-t is. Hallod? 15,7%. Ez egy Souls játék, mondjuk azt tegyük hozzá. 15,7, 2 millió ment el a Bloodborne-ból. Ugye ezt 2021-es cikkből néztük meg, hogy 2 millió. Tehát ez azt jelenti, hogy... Nekem ez egy nagyon fura arány. Főleg a Bloodborne, mert azt gondolnád, hogy az összes többi az ilyen casual játék. God of War, jó, hát játszogatnak vele az emberek, van, aki még túl könnyűnek találja, ott hagyja Uncharted, nem ezt várta, ott hagyja. De a Bloodborne-t azt nem tudom elképzelni, hogy a Souls rajongókon kívül, kb. 15%-ra tenném azt, aki nem Souls rajongó és megvette. Szerintem igazából ilyen 85 kéne lenni az, aki Souls rajongó is megvette, de nem 85% mondott, aki végigjátszotta. Kérdés, a Bloodborne, hogyha nehézségi görbét kéne állítani a Souls-like játékoknál, akkor az hol helyezkedik el? Nehézség szintjén középen? Alul? Fölül? Ez kicsit nehéz elhelyezni olyan szempontból, hogy ugye ott a játékmenet nagyon-nagyon felgyorsult. Egyébként, hogyha a DLC-t nem vesszük ide az Old Hunters-t, akkor én nem tartom különösebben nehéznek a többi Souls játékhoz képest a Bloodborne sem. Tehát akkor alapvetően inkább még a középtartományt se érni el? Souls mértékkel? De, tehát... Mondjuk, szigorúan Souls mértékkel, hogy értsük ezt a százalékot. Hát szerintem mondjuk a top 3. Három legnehezebb között van? Mondjuk a három legnehezebb között van. Hát az elég nehéz akkor. A nehezebbek közé tartozik. Tehát szerintem egyébként a Dark Souls egy könnyebb, mint a Bloodborne a 2 is. Háromnak vannak olyan részei, ami nagyjából ugyanolyan nehéz. Igazából ez attól függ, hogy kinek milyen a játék stílusa. Tehát ez olyan, mintha most elkezdesz játszani az Elden Ringgel, és indítasz egy strength buildet, akkor szopó lesz. Indítasz egy mágust, akkor meg simán a játékot olyan szinten be lehet alázni, hogy el se hiszed. Néztem egyet valami mágussal, hogyan kenték ki az egyik ilyen röpködő lovagot. Úgyhogy, ja, mondjuk akkor, hogy a nehezebbek közé tartozik a Bloodborne, de azért, aki Souls játékot vesz, az szerintem tisztában van ezzel. A jelek szerint nem. Nem tudom. Nem mondjuk tudom. Érdekes lehet volna megnézni, hogy a Sekiro-nál ugyanez a helyzet, ugyanez hogy néz ki. Nem. Arról nem tudok nyilatkozni. Én nem szeretem a Sekiro-t. Úgyhogy azt még így nehézségi görbén sem tudom belőni, meg ott picit máshogy működött a harcrendszer, mint a többi Souls játékban. Na mindegy. Egyébként én arra is kíváncsi lennék, mindegy, majd nagyon kíváncsi lennék, hogyha játszol az Elden Ringgel, hogy fog neked tetszeni. Én mondom, hogy végig asszisztáltam újabb 8 órában, hogy Tomikájék mit csináltak, amikor itt játszottak, és én nem akarok tényleg senkit nem szeretnék triggerelni szokásomtól eltérően. Tehát távol álljon tőlem, de én valahogy a Horizon Forbidden West összecsapásait intelligensebbnek látom. Tehát ott figyelni kell arra, hogy mit célzol be az ellenfélen. Itt jobban, mint az előző részben, ott hogy volt egy komolyabb nyilat, szét tudtál lőni mindenkit, de itt tényleg jobban oda kell figyelni. És itt meg azt látom, hogy el kell ugrálni, oda kell menni, de ha már ott vagy, akkor csapkodnod kell valahol. Ha összeesett, akkor legyél közel a fejéhez, de ez mindegyik bossra igaz. Legalábbis, amit eddig láttunk. És ez a normál most már azt hiszem a 5 fő boss közül, vagy a 6 fő boss közül a felét már megcsapta, megbaszta, ha jól tudom. Nem tudom, hogy 7 boss van. Igen, de azt hiszem 6 fő boss van. Ja, hát a... Igen, és, a igen. És abból 3. És azért... És ez nem mondom... És megint lesz pár egységsugorú ember, aki meg fog ezen akadni. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az Elden Ring, mert nyilván nem is játszottam rajta. Csak úgy nekem valahogy úgy kézenfekvőbb, vagy olyan izgalmasabbak ezek a kihívások. Hozzád közelebb áll a Forbidden West, de ezzel nincs is semmi gond. Tehát, hogy, nekem azért esik nehezemre ilyenkor nehézségi görbét állítani, mert én úgy vagy, tehát én kicsit ilyen koca Souls játékos vagyok, hogy szeretem a játékokat, végigjátszottam az összes Souls játékot a Sekiron kívül, de én mindegyikhez úgy jöttem le, hogy előtte nyugtatom. Tehát, hogy tudjam, hogy mit játszom. Aha. Tehát, hogy először megismerem a sztorit olyantól, aki el tudja mondani, mert a játék nem tudja elmondani, hogy azon ne akadjak fenn. Megnézem a küldetéseket, mert az sem mindig egyértelmű, és nagyon sok mindent ki tudsz hagyni, ha nem figyelsz oda. Majd megnézem a buildeket, hogy mi... Tehát úgy indulok el. Ez... Elhiszem, hogy sok mindenkinek nem tetszik, mert nyilván megvan a játéknak a varázsa, hogy te fedezd fel, hogy milyen, de nálam a szószéki játék az olyan, amit nem szeretek sokat szopni. Ez hülye hangzik, mert ugye arra épül a játékmenet, hogy úgy mondom, hogy nem szeretnék többet szívni vele, mint amennyit én úgy rászánok. És azért az Elden Ringet is úgy fogom elkezdeni, hogy már tudom a sztorit, már tudom a küldetéseket, már nagyjából láttam a buildeket, a tárgyakat, és akkor így. És egyébként ugyanúgy élvezni fogom, mert az összes többit is élveztem, csak én így állok hozzá. Hát persze minden mindset kérdése, vagy nagyon persze. Sok minden mindset kérdése. Viszont akkor vonuljunk tovább, hogyha nem tudom, ezt még... Nem szerintem, itt ezt lezárhatjuk, ezt a részt. Lesz még egy kibeszélős témánk, de az majd a Micro végén? Nintendo végén. Ja, de Nintendo végén. Na, beszéljünk egy kicsit a Microsoftról, és kezdjük egy pozitív hírrel a Microsofttal kapcsolatban. Ezt megnyitom, jó? Mert nem tudom, hogy mi kapcsán történt, de kérlek, vezest fel a jó hírt. Igen. Megkoronozták a Microsoftot, ugyanis a Microsoft vitte el a 2021-es évre a Metacritic-től az év kiadója díjat, amit a Meta úgy állít össze, hogy megnézi, hogy milyen játékokat adtak ki az adott évben az adott kiadók, milyen meglepő, és súlyozza, tehát hogy külön pontozza azt, hogyha valami 90% fölött volt, vagy 80% fölött volt, külön pontozza azt, hogy hány százaléka a kiadott játékoknak volt a good, vagy perfect, vagy hasonló dolgokba, és ebből az egészből azt hozták ki, hogy a tavalyi évet a Microsoft vitte méghozzá elég sokkal, ha jól láttam. Uh-huh. ide nem raktam még be egy, még egy, nem, a másik linket nem raktam be. A Metának, a Metacriticnek az oldalán egyébként megtaláljátok, hogy pontosan ez a hogy nézett ki ez a pontozási rendszer. Én meglepődtem egy kicsit, megmondom őszintén. Azon is, hogy ők nyertek, illetve még jobban azon, hogy egyedül elvileg a Microsoftnak itt az első pár helyzet közül volt több olyan címe is tavaly, ami 90% fölött volt Metán. Én most megint a rossz ember leszek, jó? Tehát csak, hogy beleálljak még egy pozitív hírbe is. Azért itt... Fel, hogy ez egy pozitív. Igen, ez egy abszolút pozitív hír. Tehát ugye itt a Forza Horizon 5-ről beszélünk, a Psychonauts 2-ről, meg a Flight Simulatorról. Ezek kaptak többet, mint 90%. Igen, igen, igen. Tehát nyilván ezek is húzták fölfelé ezt az átlagot. És azért, őszintén szólva, Psychonauts 2. Én senkivel nem fogok ezzel birokra menni, hogyha akarjátok egy jó pofa sör mellett majd az OVS-sel, ami hamarosan lesz. Az OVS-sel majd megbeszéljük, majd gyertek minél többen, de hát Szenap Psychonauts 2 kurvára túl van értékelve. Ez egy nagyon-nagyon túlértékelt játék. A Flight Simulator istentelen kurva jó játék, de hát az egy annyira réteg játék körülbelül, mint a Souls-like játékok. Körülbelül egyébként nagyjából annyira bonyolult is. Tehát tényleg, tehát mire felszállsz, meg főleg mire leszáll. Mert leszállni egyszerűbb. Attól függ, beállíthatod a nehézséget, tehát le lehet árkérdésíteni egyébként. Igen, én azt szorokoztam ilyen, tudod, én ez eszenciális élményre hajtok. Itt az a játék, amin azt érzem, hogy tényleg mondjuk megérdemelten kapta ezt a magas értékelést, az a Horizon 5. Az tényleg az. De a másik kettő, tehát ez érdekes, hogy ilyen majdnem szubzsáner szintben alkotni valami fontosat, vagy mondjuk a mainstreamben kiemelkedőt alkotni, szerintem azért nem kéne, hogy hasonló súlya lessen alatban. Tehát én annak sem örülnék, hogyha a Sony mondjuk azért, a Sony értékelése azért szökne szárba, mert azt mondják, hogy hát olyan nagyon nagy megjelenni God of War nem volt, meg nem tudom, de bazd meg azért a Kena, az azért odabaszott elég rendesen, tehát ő az év kiadója. És azért így, tudod, olyan, hogy hát ez a Kena, ez egy olyan szintű játék, amit azért nem szorult a Sony-nak a kiadására, tehát ez meg tudott volna jelenni a Sony-tól függetlenül is. Abban nem vagyok biztos, hogy ekkora, tehát hogy a promóció jót tett neki abszolút, mert egyébként eltűnt volna szerintem az indie játékok tömegébe, hogyha ez nem kap State of Play-es megjelenéseket, meg showcase-es megjelenéseket, és kár lett volna érte, mert a Kena nagyon jó volt. Hát egyébként. Igen, de azt láttad, hogy már volt valaki, aki nem értette, hogy miért gondoljuk azt, hogyha egy játék megjelenik a Microsoftnak a színpadán, akkor miért hisztük azt, hogy ezt a Microsoft szponzorált a pénzzel. Oké. Okay. Nem tudod mindenkinek a lelkét megváltani. Jó, itt egyébként erre nagyon sok Twitter reakció jött egyébként. Igen? És, nem én voltam. Nem, az eredeti cikk alatt, ahol hozták, azt mondom, a VGC-nek volt egy, hogy erről írt, és akkor ott néztem a Twitteres hozzászólásokat, és akkor így nem is tudom melyik, beírtak valami játékot, ami szintén Microsoft kiadás volt, és valami bődületesen szar pontokat kapott egyébként, nem is olyan régen jelent meg. Ja, egy Crossfire X. A Crossfire X, igen. Tehát a Crossfire X-el példáztak, és ott volt, hogy ugye Crossfire X, fejlesztő, aztán Remedy, és akkor kiadó Microsoft Game Studios. És akkor erre visszajöttek, hogy igen, hát akkor nézd meg ott a Babylon's Fall. Igen, nem. A Babylon's Fall exkluzív, csak a Babylon's Fall a Square Enix adta ki, nem pedig a Sony. Tehát igen, értem, hogy miről beszélsz. Meg mondom, fölösleges ezen vitázni, ezek amúgy is fiktív pontok, és lehet vele egyetérteni, meg nem. Én is úgy gondolom, hogy a Horizon 5 az abszolút megérdemelte, a Psychonauts 2 szerintem abszolút nem érdemelt ennyire magas pontot. A Flight Simulator, megmondom, rétegjáték, itt egyetértek veled. Ettől függetlenül a tavalyi év az viszonylag erős volt a Micronál. Ne kapcsolhat ki, vadd meg ott egy csomagodat. Elveszed előlem a cikket. De mi nem volt több? De. Még azt akartam mondani, hogy a második lett egyébként a Sony. Ott... Azért látni kell, hogy tavaly nem volt egy túrelős felhozataluk. Nem is jelentettek meg egyébként olyan nagyon... Tudod, mi húzta le? Na egyébként azt néztem, hogy az nagyon lehúzta az értékelésüket, nem a Wreckfest, a Destruction All-Stars. De tudod, mit nem értek? Tavaly jött ki a Returnal. Azért amellett, hogy az nem volt egy rossz játék, az legalább egy next-gen játék volt. Bár ugye múlt héten már konszenzusra jutottunk, hogy nem létezik a next-gen. Azért kiadtak egy Ratchet & Clank-et. Azért kiadtak egy... Hú, mi volt még? Ja igen, egy Kenát. Ez három olyan játék, ami azért úgy, az úgy rendben van. És bocsánat, a Ratchet & Clank is egy teljes értékű Next Gen játék volt. Tehát azért bocsánatot kérek, tehát pontosan melyik az a tengely, ahol bármelyik játékot felülbírálja, akár a Psychonauts, akár a Flight Simulator, értem a Flight Simulator. Tehát ez az a baj, hogy nem repültél még soha. Ha repültél volna, tudnád, miért jó a Flight Simulator. Tehát nem erről van szó, csak azért én úgy érzem, hogy amikor ilyen kaliberű játékok jönnek, és mondjuk magasabbra értékeljük ezeket a próbálkozásokat, mint azt, ahol tényleg van technikai előrelépések, az azért minimum visszás. Tudod, mi volt nekem még itt az érdekes? Belenéztem a többi helyezetbe. Harmadik helyezett, Humble Games. Ez most komoly. Aha, Humble Games, ugye ők indie címekkel operálnak, ami alapján egyébként ez így elég jónak néz ki, mert elég magas értékelések voltak. Negyedik hely, Activision Blizzard. Ugyanis meglepő módon, nem tudom, hogy emlékszel-e, de például a Diablo 2 Resurrected elég jó értékeléseket kapott. És a rosszat a Vanguard se kapott. Ami elég is volt arra, hogy behúzza őket a negyedik helyre. Utána a Bethesda Softworks, amit nem értem, miért kezelnek külön a Microsofttól. Lehet, hogy a Deathloop miatt, meg a lehet. Ghostwire miatt. Lehet. Elképzelhetőnek tartom. És ami még érdekesebb volt, tudjátok, hol van a Nintendo átlagban? A 14. helyen. Igen? Mhm. Az csak azért lehet... Tehát még a Square Enix is megverte, ha a játékok átlagát nézzük. Szerintem ez hülyeség. A Nintendo játékot nem értékelnek 80 pont alatt. Szerintem meglepődni, hogy mennyi sok hulladék jön ki Nintendo Switch-re, amit Nintendo ad ki. Tehát igen, nekem is úgy rémlett, hogy kb. Az összes Nintendo exkluzív címet általában ilyen 110 pontra értékelik, és ezzel is szoktunk vitázni, hogy ez megérdemelte vagy nem. De érdekes módon, hogyha a nagy átlagot nézzük, akkor az látszódik, hogy a Nintendo nagyon-nagyon hullámzó teljesítményt mutat. Sőt, igazából nem is tudom, van lehet, hogy sereghajtók. Hát megnézed, ilyenek verik meg, mint a Capcom, a Bandai Namco, a Sega, az Electronic Arts. És lejjebb van a Ubisoft, mint a Nintendo? 19. a Ubisoft? Hát mondjuk ezen nem vagyok meglepődve. Te már mit adtak ők ki tavaly? Nözet. Riders Republicot. Far Cry. Te a Far Cry. De szerették a kritikusok. Az nem. Szerintem Meten ilyen 70 körül van. Még talán annyi se. Mi? Dehogy nem. Azt nagyon szerették. Igen? Például te is? Én nem, de én nem számítok kritikusnak. Tudom. Az igaz. Nekem a mentális állapotom kritikus. Meg a reflektor végén az enyém is oda szokott kerülni. Várjál, mondom neked, mi van. Far Cry. Valaki mondjon már valamit nekem. 6. Nincs ilyen. Na, ezek között, filmek között. Ja, itt van. 73. Na, pont. Mondtam én, hogy ez nem értékelték azt olyan nagyon jóra. Hát 73 pont, az nem olyan rossz. Bár érdekes, hogy itt sárga tartományban van a 73, a Batmannek a 72-je meg zöldben. A Batman 72 pont. Aha. Na jó. Pedig az egy hibátlan film. Na, az. Na mindegy, úgyhogy érdekesek ez az adatok. Ettől függetlenül én gratulálok a Microsoftnak, mindenképpen pozitív, hogy egyenletes minőségben tudják a jó játékokat hozni. Igen, az, hogy most 80 vagy 90 pontos, ez a része, ez meg igazából már csak szőrszál hasonlatás, mert mindegyik abban a kategóriában már bőven a jóba tartozik. Igen, mindenféleképpen egyébként ez egy... Figyelj, persze az ember időnként úgy húzza a száját, de egyébként nem rosszak ezek a, tehát nem rosszak ezek a játékok, igazából itt a kritikák azok, amik így szerintem túl hektikusan ingadoznak. Tehát nyilván a Psychonaut sem egy rossz játék, csak nem annyira jó szerintem, mint amennyire itt most itt felhúzzák, hogy ilyen... Mondjuk szerintem nem abból volt az, amiből tipikusan felület reprezentálva, mert valami marha kevesen csináltak belőle egyáltalán tesztet. Na ezt most megnézem. Szerintem ott nagyon kevés teszt készült. Nem tudom. De egyébként jó pozitív dolgokról is beszélni a Microsoft kapcsán, mert mindig fogunk majd itt rátérni majd egy-két dologra. De De hogyha Balázs befejezte a kecskeporeszt nézést, akkor rátérünk majd szépen lassan itt a... Van rá időm, jó? Nem akarja megnyitni, úgyhogy elengedtem. Menjünk ja, tovább. Ez iPhone. Azért. 87 pont. Ja, a Series X-es. Hát azért a user rating ez kicsit megosztó. Na mindegy. Nyilván ez lehet sok minden miatt. Keves. Ja, Veres Norbert mondja, kevesen csináltak belőle végül is tesztet. Ja, Zoli nem csinált. Nem, kaptam kódot hozzá egyébként. Ami nem működött. Tényleg, igen, az utólag kellett kérnem egy konzolos változatot, mert a PC-s nem működött. Letöltött egy ilyen... Egy textfájl. Még az nagyon jó volt. És így írtam is a Márkának, hogy figyeljetek már, mi a fasz van. És így, nem tudom. Küldjetek a PC-t. Tessék, az működött. Na mindegy, menjünk tovább. Menjünk. Overwatch 2 beta áprilisban. Menjünk igaz. Tovább. Na most nagyon büszke magára egyébként a Blizzard. Azt mondták, hogy szétszedik inkább az Overwatchot, és hogy pörögjön az multi online része, mármint ez hülye hangzik, úgy mondom akkor, hogy a PvP része pörögjön, ezért ezt hamarabb ki fogják adni, ugye az eSport részlegben már az alfa verzió az megy, és a beta pedig mindenki számára azt hiszem elérhető lesz áprilistől, ebben viszont nem lesz benne még a PvE rész. Úgymond kvázi kóp, ahol a gép ellen játszol, arra nem mondtak időpontot, hogy azt mikor fogják megcsinálni, viszont a beta az megérkezik áprilisban. Na, most úgy néz ki, hogy beleléptek egy kicsit a gázpedálba. Érdekes, hogy most mennyire aktív lett hirtelen a Blizzard, meg az Activision. Tehát így hétről hétre tök sok mindent tudunk róluk beszélni, és egyébként úgy néz ki, hogy progressz is van, tehát nem csak annyi, hogy hú, dolgozunk két új IP-n, az egyikből már tudunk artwork-ot is mutatni, a másikból még annyit sem, de higgyétek el, hogy itt nagyon komoly dolgok haladnak. Egyébként április lévén ne csapjuk ide ezt a hírt is. Hogy akkor, jó. Akkor ezt megint csak ráadhagyom. Jó, illetve ugye leraktak egy másik információt is. Mégpedig azt, hogy az Overwatch 2 bétán kívül áprilisban be fogják jelenteni az új World of Warcraft kiegészítőt is, ami elvileg sárkányos témájú lesz. Na, sárkány. Ezt hallottam. Illetve májusban leleplezik a Warcraftnak a mobil verzióját. Vagy inkább úgy mondanám, hogy mobilra készül egy Warcraft játék, amit nem tudjuk még, hogy fog kinézni. Ha engem kérdeztek, szerintem valami mikrotranszakcióval teli bekúrt dologot kell elképzelni, és sajnos csak ennyit nézek ki belőlük. Milyen érdekes, hogy lehet, hogy egyébként az a projekt, tehát a Warcraftos mobil projekt, amit most fognak bejelenteni, esetleg hamarabb kész lesz, mint a Diablo Immortal, vagy mi az Isten? A mobilos hát Diablo? Az egy elég érdekes fejlemény lenne. Nem tudom, egyébként... A Diablo 4-re mondhatjuk, hogy development hell beragadt? Nem, mert a múltkor is megkaptuk, hogy de abból már van gameplay, meg minden, és itt van, és mindjárt megjelenik. Ja, akkor nem development hellben van. Jó, akkor rendesen fel... Nem fogok kapitulálni a hülyeség előtt. De miért nem kérek bocsánatot azért, mert mások hülyeséget hordanak össze? De a Diablo 4-ről azóta sem nagyon beszélnek egyébként. Nem. Úgyhogy... Mindegy, úgyhogy dolgozgatnak. Development hell. Tiszta fia. Úgyhogy most lesz bejelenteni valójuk bőven. Én nem tudom egyébként, hogy nem érzem azt most, mint mondjuk 3-4 WoW kiegészítővel ezelőtt, hogy olyan nagyon mozgatná a közösséget, hogy fogják folytatni. Meg hogy egyébként kell ezt még? Biztos, hogy van még benne annyi pénz, hogy kell. Csak szerintem a World of Warcraft már kibaszott módon elfáradt. Gyakorlatilag 20 éve fut. Nézd, biztos megéri életben tartani, mert különben ugye nem csinálnák. Egyébként nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem is feltétlenül... Tehát... Tudod, hogy mi ez, hogy mi lehet a háttérben esetleg? Az, hogy ez már a Microsoftnak az üzletpolitikáján indulhat el. Elkezdték rugdosni őket, hogy de hát elvileg még nincs beleszólásuk, amíg nem zajlik le a akvizíció. Hát, nem összetereszek, nem értek pontosan hozzá egy ilyen akvizíciónál, mi történik. Tehát onnantól kezdve bejelentették és hivatalos, onnantól már van ráhatásuk dolgokra. De szerintem igen, mert ugye a Call of Duty-kkal kapcsolatban is volt már bejelentés. Ez igaz. A számozott Call of Duty az nem lesz már. Tehát lehet, hogy tudják rudosni a Blizzardot is. Én el tudom képzelni, hogy ahogyan fog majd jönni, szinte biztos vagy benne, hogy lesz, hogy Guitar Hero, meg stb. El tudom kezdeni, azt mondták, hogy figyeljetek, nekünk megéri fenntartani a WoW-ot, csináljatok új WoW kieget. Az, hogy lassan már a rokonaitok se néznek rá, az minket nem érdekel, a portfóliónkban jól mutat. El tudom kezdeni, van egy ilyen mozgatórugó a háttérben, a szerveridővel nem lesz probléma, mert a Micronak a cuccain tök jól el fogzat jönni. Persze. Na, majd erről beszélünk egy picit. Ja, jó, oké, rendben. No, aztán itt volt még, ezt ugrottuk el. Így van, az csak egy egészen rövid hír, hogy ugye ne nyugodjanak meg a kedélyek az Activision Blizzard házatáján. Kiderült, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Microsoft akvizíció során egyébként volt egy kis benfentes kereskedés is, ugyanis a Bobby Kotick haverjai, hogyhogy nem, 2-3 nappal a Microsoftos akvizíció előtt egyébként 110 millió dollár értékben vettek Activision részvényeket. Tudod, mi volt erre a válasz? Szóval, hogy ez egy szerencsés véletlen volt. Egyébként ez a hatóságokat nem hagyja meg, tehát kurvára nyomoznak ilyen. Utánuk, ugye múltkor pont erről beszéltünk, hogy a részvényesek is fel vannak háborodva, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezzel az akvizícióval csak a felső vezetés fog kurva jól járni, de úgy néz ki, hogy nem csak a felső vezetés fog kurva jól járni, hanem a felső vezetés barátai is nagyon jól jártak vele. A Heiner. A NER lovagok, igen. Úgyhogy... Oké. Okay. Lesz ott mit takarítani a Microsoftnak, de szerintem ők nem tudják még, mibe vágtak bele. Zoli előfordult már veled, hogy szerencsésebb befektettél 110 millió dollárt két nappal az akvizíció előtt? Nem, de olyan, mert volt, hogy kiírtam valamit Twitterre, amiből nem lett baj. Igen, szerintem még nem volt. Ja, úgyhogy ott is történnek még a dolgok. Még fognak is, amíg de nem zajlik a teljes akvizíció. Bobbyék odabasztak elég rendesen. Szerencsétlen, de gondolj be, hogy igazából a Micro erről nem nyilatkozik. Tehát egyébként lehet, hogy van egy ilyen hogy mondjam, megosztott közteherviselés, nem tudom. Tehát hogy azt mondják, hogy figyeljetek, kommunikáljatok jó dolgokat, ezt rátok hagyjuk, Bobby, te meg intézd már a fasságaidat, mert tisztán kéne le... tudod, mi lehet ez? Szerintem a határidő jövő június vagy május, nem tudom, hogy lesz az egész. Jövő június, aztán vége. Szerintem ott az annak a határideje, hogy tisztán átveszik a céget. Hát ezt tisztán már nem tudják átvenni. De addig kitisztíthatják. Tehát addigra mondjuk le kell... az embereket. Például. De addigra mondjuk le kell zárni a pereket, ki kell fizetni a károsultakat, meg a mit tudom én. Hát elég sok pénz állt most az Activision házához, úgyhogy abból úgy rendezhetnek ezt-azt. Hát nem biztos, hogy már Micro kifizette. Tudod, hogy ők szeretnek ezzel késni. Ja, de már kisebb összegekkel szeretnek, bocsánat, kisebb összegekkel szeretnek késni. De az van, hogy 20 évet is. Igen. De nincsenek egy ügyület. Hülyebb befizeted a csekket? Mi a csekket? Ops. Jó ez. Hely, ez ma volt. Ja. Na, vonuljunk tovább. Uh-huh. Ezt viszont fölvezetem. Vezest föl, kérlek. Csak hogy halljátok néha az én hangomat is. Na, vannak híreink a Perfect Darkról. Múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy... Ja, Istenem, live service modellben fog megjelenni. És ez volt az összes infónk, amit tudunk a Perfect Darkról, vagy ugye tudni vélünk. Na, az Xbox Era podcastben egy terítékre került a Perfect Dark, meg még egy pár dolog. És úgy néz ki, hogy az idei E3-on tiszteletét fogja tenni a Perfect Dark, méghozzá gameplay formájában. Ami egyébként kurva jó hír, mert azt jelenti, hogy a Perfect Darkon úgy egyébként dolgoznak. Tehát nem csak arról van hír, hogy jönnek és mennek az emberek, hanem ott effektív tényleg zajlik valamiféle munka, ami egyébként kurva meglepő, mert olyan pozícióban rotálják egymást az emberek, meg adják egymás kezébe a stafétabotot, ami azért úgy eléggé fontos, szerintem. Úgyhogy meg vagyok lepve, de hogyha egyébként a kulisszák mögött... A 19-ben jelentették be, tehát azért most már jó lenne jár. Ha jól emlékszem. És azért mondjuk live service játékoknak nem szoktak általában olyan aprólékosan kinézni, mint mondjuk egy Tsushima vagy egy Last of Us 2. Jó, de ez Quadroa játék. Ja, mondjuk igen, tényleg. Jó, tehát... Ez a kurva drága. Nagyon lelkesen nézhetünk az E3 elé. Ebben az értelemben, ugyanis kiderült még egy-két apróság az E3-ról, meg a Microsoftról, hogy szintén kiviszik az E3-ra az idénre pletykált Redfallt. Ugye, ami miről már tudjuk, hogy csúszik. Ami, hát sejtjük. De már egyszer tudtuk, hogy csúszik, de most úgy néz ki, hogy ahhoz képest is lehet még fog. Igen. És ki fogják vinni a Forza Motorsport 8-at. És a durva az, hogy, hogy a podcastben azt mondták, hogy ez a három játék, tehát a Perfect Dark, a Redfall, illetve a Forza Motorsport 8, ezek 2023-as címek. És, vagy még mellé tettek, hogy de nem biztos, hogy megjelennek akkor, mert könnyen elképzelhető, hogy ezek egy része csúszni fog 24-re. Kiadja. Őszintén szólva, ami, hogyha most, aki nem új a videójátékok világában, és nem most csöppent bele, nem az elmúlt egy-két évben, hanem már végig asszisztált ezt-azt, az valószínűleg tudja, hogy a játékiparban a pletykák 99%-a igaz. Nagyon-nagyon ritka. Meg itt hangzik el, annak meg még nagyobb az esélye. Szóval azt hiszem, hogy szépen lassan szoktathatjuk magunkat a gondolathoz, hogy a Micronak idén nem biztos, hogy lesz játéka. Hát a Starfield, hogyha kész lesz. De ugye most már ott vagyunk, hogy nem valószínű, hogy lesz. A Scorn. Szerintem a Scorn nem fog megjelenni idén sem, hanem valahogyan ki fogják magyarázni, hogy hát az csúszik. Ami mondjuk jöhet az Atomic Heart, talán, meg... meg nem tudom mi. Ja, nem tudom, most így nincs előttem, hogy milyen megjelenések így lennének. Megerősített megjelenései a Microsoftnak még idénre a Starfieldon kívül. Mert ugye a Stalker már biztos, hogy nem jön. Mm-hmm. Tehát az egy dolog, hogy eltolták, de ugye most már azt is tudjuk, hogy onnan is jóval odébb lett tolva, úgyhogy az nem. Starfield, de én a Bethesdában még nem bízom, hogy az kitolja idén, viszont hogyha az sem, Hellblade nem lesz idén, biztos, hogy nem, akkor abból már többet kellett volna látnunk. A Redfall lehetne még, de arról is nagyon úgy néz ki, hogy az nem. Ezeket a Vampire the Masquerade univerzumú játékokon esküszöm, hogy átok ül. De ez nem abban az univerzumban játszódik. Ez nem az? Nem, ez csak izé. A Hellblade az csak vámpíros, de nem a Masquerade. Te kevered a nem a Bloodlines 2-vel, hanem a másikkal. Másik nevűvel, ami szintén csúszik. Ó, basszus. Akkor ezt kevertem. Jó, akkor ezt fogom. Jaj, várjál, nem ezt csinálja az Arkane? De. Ja, de. Jó. Oké. Jó, tehát ezt lehet tudni, úgyhogy figyeljük majd a figyelő szemünket az E3-ra vessük. Sony nem lesz, de a Micro valószínűleg készül valamivel. Én nagyon szeretném látni mozgásban a Forcát. Nagyon-nagyon érdekel, hogy milyen lesz. Engem meg... Téged kurvára nem érdekel. Hullára hidegen hagy. Tehát, hogy menni fognak autók körbe, és jó fog kinézni. Tudom, de nagyon érdekel. Kurva régóta dolgoznak. Én nem tudom, engem szétfeszít az izgalom. Én a Fableből szeretnék valamit látni. Na, az például kurvára érik egyébként. Hogy van az, hogy a Fable-t előbb jelentették be, mint a Perfect Darkot, és még mindig nem kapunk róla semmit? De annak kéne itt lenni. Nem jelentették be előbb. Mi biztos vagyok benne, hogy előbb jelentették be, mint a Perfect Darkot? Sőt, 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy előbb jelentették be, mint a Perfect Darkot. Én szerintem nem. De. Hát az izével, az Xbox-el egy időben volt bejelentve. A Fable. Szerintem Perfect Dark bejelentés Game Awards-on volt. Vagy lele... ugye, igen. Szerintem az ott volt. Na, mindegy, nem vagyok benne biztos. Na, akkor viszont menjünk tovább, mert hogy elég sok minden van, ami szintén nem biztos. Biztos nem. Ami főleg a Halo Infinite-ot érinti. Sőt, Halo Infinite. Halo Infinite. Beszéljünk egy kicsit a Halo-ról. A Halo Infinite-nál ugye most már seasonről seasonre megy az izgalom. Beszéltünk arról múlt héten, hogy ezek a bővítések nem igazán transzparensek, emiatt egy kicsit hisztizik is a közösség, hozzáteszem érthető, de tovább görgött a dolog, mert hogy lelépett a csapatból a multiplayer lead, Andrew Witt. És nem akarok ezen poénkodni. Nem. Szóval Andrew Witt elhúzott, és nem is olyan, tehát 8 évet volt ott, vagy én nem tudom, tehát... És meg a cikket. De ez nem arról szól, hanem erről. Nem tettem oda be a forrás, de mindegy, szóval Andrew Witz elhúzott, és ezzel egyidejűleg kiderült még valami, hogy nem fogja megkapni a Halo a Season 1-jel beígért co-op módot, hanem majd a Season 2-vel. Nem, a Season 2 az most fog jönni, nem? Jó, most akkor... Szerintem... Az a lényeg, hogy a co-opot még kurva sokáig nem... Jó, a most érkező Season-nel nem fogja megkapni, hanem az utána jövővel. Talán. Talán. Jelenleg is ez az állás. Jelenleg ez az állás. Tudod, mit mondtak egyébként, hogy ez miért van így? És hogy miért küzdenek vele ennyire? Na? Mert hogy meg kell csinálni az összes Xboxra. És ugye a co-op az úgy fog kinézni elvileg, hogy split screen, tehát osztott képernyő két ember, vagy online négy ember. És szerintem a klasszik Xbox, van S, nem bír annyi high-poly, magas felbontású Master Chief-et megjeleníteni egyszerre. Szerintem nem bírja. Ebben viszont lehet valami. Sőt, ebben határozottan lehet valami. Úgyhogy nem tudom. Szerintem ez a legnagyobb visszatartó erő. Ha csak a jelen generációs konzolokra kéne a co-opot kiadni. Miért nem mondják azt, hogy a co-op az kizárólag ezen a generáción működik, és pont? Vagy arra megcsinálják, és akkor utána valamikor kiadják prevgenre. Tehát nem vagyok benne biztos, de szerintem hasonló lépést már hozott már meg valaki, nem feltétlenül a co-oppal, de valami játéknak a feature-e, az csak bizonyos felületen működött, most csak egy bizonyos platformon, vagy csak egy bizonyos generáción, de valami hasonló döntést már hozott valaki. De hogyha mondjuk nem, de egyébként biztos vagyok benne, hogy igen, de hogyha nem, akkor is megcsinálhatnák ezt. Cyberpunk. Egyébként igen. Nem tudom miért nem. Csak elkeserítő. Ha viszont tényleg ez van mögötte, akkor meg most a saját csapdájukba estek. Nem ezt kellett volna akkor megígérni, hogy ezt tudniuk minden kellett. Jön mindenre. De egyébként, hogy ez van mögötte, amit mondasz, akkor az viszont indokolhat, nem, az nem indokolja, hogy miért csúsztak ennyit a fejlesztéssel. Lehet, hogy azért csúsztak ennyit, mert hogy a kezdetek óta próbálták ezt a kurva co-opot beleszakolni, és nem tudják. Valószínűleg így van egyébként. Én ezt gondolom. Ez nem lett hivatalosan megerősítve, de én így látom, hogy ez szerintem emiatt van. El kell engedni azt a generációt. Ilyen szempontból kell elengedni, tehát már szerintem az is nagy lépés volt, hogy egyáltalán az Infinite kijött prevgenre, úgy ahogy, és viszonylag jól működik. Fiak Fury aranyos 100 indokra. úgyhogy... Hát csak ez tipikusan egy olyan funkció, ami megjelenéskor érdekli az embereket, két év múlva, amikor kiadják, már nem fogja. Bár, ahogy most kinéz az év közepe, az elkövetkező fél év, hogyha azt mondanák, hogy nyáron megkapjátok a co-opot, akkor lehet még a Halo-nak egy másodvirágzása. Annyira nem fog jönni játék, hogy szerintem elő fogja vakarni, még az is az Infinite-ot, akit egyébként nem érdekel az Infinite, mert nem fogsz tudni mással játszani, mondjuk releváns. Neki állsz lolozni. Te. De egyébként más, akit nem vonza WoW, az mit csináljon? Menjen warzone-ozni mobilon? És akkor az át is köt. Lesz a Ghostfire-tok. Na mit akarsz a nyárra? Lesz egy csomó közvetítésünk, majd nézik azt. Igen? Hát E3 biztos lesz. Gamescom. Jaj, várjál már, mi akartunk? A Summer Game Fest. Akartunk egy 12 órás live-ot csinálni. Húsvétre. Húsvétre? Mikor van húsvét? Húsvétkor. Húsvét hét van. Imádom, amikor önmagukkal vannak magyarázva szavak. De kajon mikor van húsvét? Áprilisban, májusban? Tök hülye vagyok ez. Akkor ünneplem a húsvétot, amikor a naptár feldobja. Április 17 húsvét. Köszönöm nem, szépen, Vidovi. Nincs is olyan messze. Nem. Na, akkor majd tartunk egy 12 órás live-ot. Igen? Aha. Majd nézni fogom. Jó, helyes. Na, itt leszel. Igen? Hol lenni? Jó. Na, beszéljünk még egy mikros dologról. Oké is. Ez pedig az, hogy... Hát, ezt felvezettem, átkötöttem, csak nem figyeltél rám. Igen, mikor? Az előbb, hogy majdnem olyan biztos, mint az, hogy jön a mobilra a Warzone. Érkezik mobiltelefonokra majd egyszer a Cold Warzone, Már a fejlesztés egyébként zajlik, de még bőven keresnek embereket a projekthez. Egyébként nekem kicsit fáj a szívem, mert amit kiraktak képet, hogy kidolgozik rajta, azon az látszik, hogy a Beenox dolgozik rajta. Azt hiszem, ez volt az a kép. Akik egyébként eddig bőven nem kodot fejlesztettek, és ők is annak lettek az áldozata, hogy ugye az Activision Blizzard rárakott mindenkit kodot fejleszteni. Annyi legalább pozitív benne, hogy a Beenox az egy elég tehetséges fejlesztőcsapat, úgyhogy szerintem nem lesz rossz a mobilos Warzone is, Warzone se. Azt mondják egyébként a belsős infók, hogy nem néz ki rosszul. Tehát nyilván léptékkel ne olyanra gondoljatok, mint mondjuk PC-n, de mondjuk mobilos szemszögből egész jó lesz. Mindenképpen szerintem ezt a szegmenset egyébként lehet jól használni, tehát a Fortnite tökéletesen megmutatta, hogy hogyan lehet átvinni egy egyébként nagy konzolon és PC-n sikeres franchise-t mobilra. Úgyhogy hogy is van mindenkinek mobiltelefonja. Egyébként nem tudom elképzelni, hogy mobilon ezek életképes játékok legyenek. Miért? Tehát, a Fortnite is az. Nem tudom, magamból is magamból, ja, mondjuk igaz. Sőt, azt mondtad, hogy ez is szórakoztató volt a COD Mobile. Igen, igen, de azok ilyen 5-6 perces meccsek voltak. Tehát tök rövid, vagy max 10 perc. Egy Warzone meccs az azért el tud húzódni fél órára? De ugyanaz, Battle Royale, PUBG, Fortnite működnek, tehát ezek szerint az emberek ugyanúgy szívesen játszanak. Értem, fél órát is telefonon. Értem, csak én azt hittem, hogy ezek ilyen gyors, ilyen drop-in, drop-out játékok, amik a mobilokon nagyon mennek, nem pedig az, hogy mondjuk ilyen elhúzódó cuccokra rászervülnek, meg valahogy a Warzone-hoz, és sokkal inkább egy ilyen hardcore játékos társítok, mint sem mondjuk valami casual jószágot. De lehet, hogy az én képzeteimmel van probléma. Ezt is el tudom képzelni. Azt én is. Én valami másod látom magam előtt a Warzone célközönséget. Én nem tudom, tehát magamat nem tudom elképzelni, hogy telefonnal a kezembe így ülök 40 percet, amíg lenyomok egy Warzone meccset. Jó, mert nem szereted az iPhone-t. Az egy másik dolog, de egyébként van rá igény. Tehát ha máshol nem, akkor a kínai piacon nagyot fog menni. Már nem a iPhone-re gondolok, hanem... Úgyhogy igény az biztos van rá. Mert hát telik kurják mikrotranszakcióval, tehát biztos, hogy vagon pénz fog generálni. És ha már vagon pénznél tartunk, akkor menjünk tovább a Nintendo-ra. Nintendo-t most csak nagyon-nagyon röviden érintjük. Igazából úgy tartom felnek, hogy a múltkor beszéltünk PlayStation-os leárazásról, meg beszéltünk ugye Microsoft-os leárazásról is, úgyhogy most beszélünk Nintendo-s leárazásról is. Ennek az az apropója, hogy most volt a Mario nap, ugye március 10, ha azt leírod, akkor az jön ki, hogy Mario. Úgyhogy március 10-től 13-ig... Megvan! M-A-R-I-O. Ugye? Úgyhogy a leárazás tart egyébként a Nintendo. Minket igazából csak az online része érint, mert nálunk a bolti akciókat nem tartják. Viszont egy nagyon jó díjat találtam. Egyébként nagyjából a Mario-s címek 33%-kal vannak leakciózva, viszont szerintem, ami nagyon jó áron van, az a Mario & Rabbids Kingdom Battle, az 83%-kal van leakciózva, $10, tehát átszámolva nagyjából 3000 pár száz forintért a shopba, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, az egy elég jó játék. Mario Kart 8 Deluxe van még leárazva. Ezek nagyon jó ajánlatok. Hát, ennél jobbat nem fogsz találni a store-ban. Ennyire nem szokott a Nintendo akciózni, de 30%. Nem, a Luigi's Mansion is le van akciózva, és az a... $40, így van. Ha? Kurva jó. Ja, úgyhogy ha valakinek van Switch-e, az 13-áig, tehát holnap utánig ezeket a címeket akciósan be tudja online húzni a shopból. Illetve ide tartozó info még ennek apropóján, hogy bejelentették, hogy jövőre megnyílik a Mario-s Vidám Park az USA-ban. Ez a Nintendo World. Ami Japánban már van egy. Aha. Super Nintendo World. 2023-ban Universal Studio-nál Hollywoodban. Jövőre ki kell mennem legkorábban az USA-ban. Meg kell néznem Mario-t. Nekem vannak ilyen bakacsistás dolgok egyébként. Megnézed, hogy addigra már jó. Nekem már jó. Azt gondolom. Jó van. Rátérünk a mai... A második kibeszélőre. Ugye az első volt az Open World-ös, hányan játszanak ki milyen játékokat, és most rá fogunk térni egy olyanra, ami kifejezetten a videójátékiparnak a attitűdjéről szól. Ugyanis találtam egy 2019-es cikket. Ez... Ilyen sokáig tartott. Na igen, most került elolvasni. Jó internet, mostra töltöttem be. Gyakorta felszokott merülni témaként, és el fogom mondani nagyjából, mi volt a cikkben, és aztán fel fogok tenni, majd utána bedobom, hogy beszéljük meg, kíváncsi vagyok majd a véleményetekre. Ezt a... Azt hiszem, hogy a Games Radaron találtam, most nem fogok utána nézni. Nem tudom, belinkeljen majd a videó alá a cikket, hogyha érdekel valakit? Vagy csak bízzanak bennünk, hogy tényleg szerintem, ha megvan neked ez a cikk, akkor Discordra dob be a Reflektor csatornába. Jó. Vagy a mémek közé, nekem mindegy. Jó, oké. Mém egyszer utoljára. Igen. Na, következő történt. Egy olyan cikk összeállítás látott napvilágot, aminek valami olyasmi volt a címe, hogy a fejlesztők szerint lehetetlen. És valószínűleg a cikki urójának is feltűnt, hogy elég sok játék jelenik meg, nem kifejezetten jó állapotban. 2019-es cikkről beszélünk, mi volt 2019-ben? Covid. Sekiro. Covid még nem. Nem, Sekiro. Nem, a Covid-19 az szerintem 2019-ben. Mi hogy számoltad ki? Mi vagy te matematikus? Na, következő a helyzet. Az online játékokról volt szó, és ennek, de ami a beszélgetésben elhangzik, az szerintem tágabb értelemben ráhúzható a videójátékokra. Következő. Szerver kapacitással kapcsolatban kérdezték meg Alex Mant, aki az Electronic Arts-nak a development menedzsere, illetve később QA, tehát a question answer, a kérdés választ is meg, ennek az analisztja volt. Quality analyst, minőség ellenőr. Ez Q&A volt szerintem. Na mindegy. Lehet. Jó, mindegy, tehát ott töltöd a két felelős pozíciót is, most vagy ezt nem tudom. Megkérdezték őt arról, hogy mik ezek a szerver problémák, miért van az, hogy nem lehet úgy elrajtoltatni egy játékot, hogy az már a teljes pompájában, teljes tűzerővel tudjon működni. Pár gondolat az úrnak a nyilatkozatából. Azért nem, mert két hét múlva a hardverek 50%-a kihasználatlan lenne, valamint, hogy azért van igazából az összeomlás, nem azért, mert a szerverek nem bírnák el a rohamot, hanem mert igazából túl sokan vannak egyszerre a login képernyőn. Aki IT-ben járatos, majd megcáfolja, vagy megerősíti, hogy ezek tényleg valós problémák-e, én nem látok bele, de folytatom. Azt tette még hozzá, hogy nem elég az, hogyha megtolják még, tehát az, hogy tegyenek mögé a projekt mögé több pénzt, és akkor majd megjavul, ugye milyen általános játékosi attitűd, hogy ez valójában nem megoldás az égvilágon semmire, és főleg azért nem, mert amit mond, hogy a szűk keresztmetszet ennek az egésznek a technológia és az engine, amin dolgoznak. Igen, már élelődik bennem pár dolog, de kérlek, folytasd. Jó, folytatom majd. Tehát ez volt az, amit ő felvetett. Később Frederick Brönnyemark. Ő a Massive Entertainment Live Service direktora. A Massive Entertainmentnek köszönhetjük például a Division-t. Azért érdekes, hogy neki is volt véleménye erről az egész... Az egy masszív játék. Az egy masszív játék volt. Ja, a konkrét Gini többje. Hogy van? Itt van? Igen, mondja, hogy a legtöbb probléma nem a szerverekkel van, tehát nem a nyers számítási teljesítménnyel, hanem a játék szoftverrel, vagy a host oldali szoftverrel. Tehát ő egy percig nem rejtette véka alá, hogy egyébként, amikor azt mondjuk, hogy nem tudsz rácsatlakozni, vagy laggol a játék, vagy ilyesmi, tehát nem azt mondja, hogy a teljesítménnyel van probléma, hanem azt, hogy effektív a host oldali szoftver nem működik, vagy a játék szoftver nem működik. Ebbe becsatlakozott Frank Sanchez, a BioWare community reprezentatívja. Ugye ő az, aki kifelé tartja a... Ezek a játékiparban ők nagyon jól szoktak működni, intelligensen kommunikálni. Bocsánat, ő még nem is csatlakozott be. Ez volt a szerveres rész. Ez volt az, amikor a szerverről beszéltek. Jött a következő topik, amin annyi volt, hogy minden launch más. Tehát minden megjelenés más. Itt jött be, kedves Frankunk a BioWare-től, mondta, hogy minden launch más. Még ha a két játékot ugyanabban a motorban is készítik, még ha ugyanaz is a műfaj, a folyamat más. Nem mondhatod, hogy ha ennél a játéknál ment, ott miért nem, mert minden játékban sok minden egyedi. Lefordítva nekem ez azt jelenti, hogy ha mondjuk van egy valamelyik képzeletbeli csapat, aki eddig Halo-t csinált, és neki a Halo motorjában el kéne készítenie mondjuk a Killzone-t, akkor nem várható el tőle, hogy az abban az engine-ben szerzett tudását egy ugyanolyan zsánerű játékba átvigye, hiszen minden más. De folytatom. Szintén Frank Sanchez, mostantól csak Frank Sanchez-t fogom idézni. Ugye a live service játékokról beszélünk. Azt mondja, nincs szimuláció az élőre. Tehát amikor kimegy egy játék live-ba, egy online játék. Azt mondja, idézem szintén, nem tudsz tervezni az élőre. Egyszerűen lehetetlen. Nem helyettesíthető. Láttam már mindenféle belsős stressztesztet, nincs szimuláció az élőre. Ez gyakorlatilag arra mondja, hogy esélytelen, nem tudják egyszerűen megjósolni, hogy jól fog-e elrajtolni a játék, és működni fognak-e funkciók, de erre majd lesz később még utalás. A méretet és léptéket nem tudod megmérni belsős béta tesztekkel, nem tudsz annyi embert felbérelni, hogy teszteljék a szervereket, az élő legjobb próbája, ha kimegy élőbe. Uh-huh. Azért mondom el ezeket egyébként így nyomatékosítva, mert lesznek pontok, amikre vissza fogok térni. Mondjad, folytatja meg ezt a gondolatot. Nemrég volt egy béta, amiben részt vettek a barátaim, és belefutottak egy bugba még a tutoriál alatt, egy kulcsfontosságú tárgy nem jelent meg. Garantálom neked, hogy a QA tesztelés alatt az a tárgy ott volt. Jó. Következő topik, kettő lesz ezzel együtt még. Nem javíthatsz meg mindent, szintén Frank Sanchez szavai. Kezdő mondat. Nagyon szeretnék bugmentes játékot kiadni. De bármelyik csapata megmondója, hogy ez nagyon nehéz. Ez az igazság. A javításra váró apróságok listája folyamatosan változik. Meg kell értenünk, hogy amikor bugról van szó, akkor vannak, amikkel megjelenik egy játék, és van, amit post-launch javítanak. A szerencsésebb launchok azok, ahol a bugok nem game-breaking bugok. Ezt ízlelgessük, elmondom még egyszer. A szerencsésebb launchok azok, ahol a bugok nem game-breaking bugok. És akkor a következő. A launch az nem egy nap. Akkor mondom, problémák mindig lesznek. A lényeg, hogyan jutnak el ezek hozzánk. Egy dolgot szeretnék világosan leszögezni. Problémák mindig lesznek, teljesen mindegy, hogyan tervezünk. Hibáztathatjátok a fejlesztőket azért, ahogyan kezelik a helyzetet. Ha egy héttel a megjelenés után is gondok vannak, akkor kell nyomni a csengőt, hogy hé, nem működnek ezek a dolgok, még mindig nem javítottátok ki. Ezeket szeretnénk hallani. Ismételném. Ha egy héttel a megjelenés után is gondok vannak, akkor kell a csengőt nyomni, hogy hé, nem működnek ezek a dolgok, még mindig nem javítottátok ki. Ezeket szeretnénk hallani. Én most az idézett részt be is fejezném. Én most aláfekszem ennek a cikknek. Jó? Én most elfogadom, hogy ami itt le van írva, ez valós. És tényleg. Ez egy jelenség, és így zajlik egy játékfejlesztés. Ha ez tényleg így van, ha tényleg el kell fogadni azt, hogy gyakorlatilag ezek az emberek így hozzák létre ezeket a játékokat, már pedig igazából nem nagyon találni olyan embert, aki mondjuk hitelt érdemlőbben tudna beszélni az online játék launch problémákról, mint mondjuk a BioWare, vagy az Anthem fejlesztői, vagy mondjuk a Division fejlesztői. De ha ez tényleg így van, akkor őszintén szólva szerintem kurva hálásnak kell lennünk azért, hogy a játék, amit megveszünk, egyáltalán elindul. Jó, ez most egy kicsit ki volt hegyezve egyébként az online multiplayer játékokra. De értem a hasonlatot. És őszintén, ez az a pont, hogyha ha nekem, és itt mondom, hogy direkt próbálom valahogy visszafolytani magam, nem akarok kiabálni, de bazd meg. Szándékosan fogok egy nagyon sarkított példát venni, mert erről a témáról már múlt héten is akartam volna beszélni, csak akkor kannibalizáltam volna a mait. Tehát ugye ez volt a mondat. Az élő legjobb próbája, ha kimegy élőbe. Ezzel nehéz vitatkozni. Pontosan. De könyörgöm, vegyünk egy, az életnek egy totál más szegmensét, és vegyünk egy fantasy példát. Ilyen soha a büdös életben nem történt meg, reméljük soha nem is fog. De tegyük fel, hogy van mondjuk egy világjárvány. Amire tegyük fel, hogy gyógyszert készítenek. És tegyük fel, hogy nincs idő tesztelni. Igen. És tegyük fel, hogy kiadják úgy, hogy az emberek azért oltassák be magukat vele, mert reméljük, hogy jó hatékonysággal működik. Tegyük fel, hogy valamikor egy nap egy ilyen be fog köszönni. Ha egy ilyen kiderülne, akkor mondjuk a vegyészeknek, orvosoknak elfogadható lenne, azt mondanák, hogy figyelj, laboratóriumi körülmények között egy gyógyszert nincsen mód igazából teljes értékűen tesztelni, mert mellékhatások lehetnek, hát azok mindig vannak, igazából a gyógyszer legjobb tesztelési módja, ha kiadjuk és beveszitek. Hát, mi ezzel a probléma? Szerencsére ilyenre még nem került sor. De azért úgy érzed, nem? Tehát, hogyha felépítesz egy hidat, bazd meg, és azt mondod, hogy nem tudom, hogy a terhelhetőségére rá lehet engedni mondjuk a 4-es villamost, hát próbáljuk ki élőben, nem tudom, hogy mi fog történni. Értem, hogy rengeteg a változó, értem, hogy ez egy nehéz terület, és nem bagatelizálni akarom, de engem az zavar, ha ilyen gondjaim lennének nekem mondjuk a munkámba, az biztos kurva jelent, hogy én azt nem kürtölném világgel. Tehát én megpróbálnám ezt annyira titokban tartani, amennyire lehet. De az, hogy ez a nyilatkozat bokréta így napvilágot látott, és statementként az emberek elé teszik, hogy gyerekek, hát beszéljünk nyíltan, nem tudjuk megcsinálni. Konkrétan ez arra szó, nem tudjuk megcsinálni. Ez szerintem kicsit ilyen magyarázom, bizonyítvány nyomat az egész. Én elindulnék az elejétől, és így boncolgatnám ezt az egészet. Tehát ugye az elején arról beszéltünk, hogy azt mondták, hogy nem lehet azt csinálni minden startnál, hogy 8-szor annyi szervet fellövünk, mint amennyire készülünk, egyáltalán hogy döntjük el, mennyire készülünk, itt is játék a válogatja, mert mondjuk egy olyan játéknak, ami új IP, új fejlesztő stúdióval, nincs tapasztalat mondjuk ilyenben, ott el tudom képzelni, hogy nem tudják felmérni azt, hogy mennyien akarnak játszani a játékkal. Na mondjuk egy World of Warcraft-nál, ahol a 12. kiegészítőnél tartunk, és az összes új kiegészítőnek a launch-a szar, uh-huh. és az első 3 héten nem tudsz játszani, ott nem lehet azzal védekezni, hogy én nem tudtam, hogy mennyi ember fog ezzel majd hirtelen játszani, mert de. Na de, hogyha ennél tovább megyünk, azt mondják, hogy de egyébként amúgy sem lenne megoldás az, ha több gépet mögé rakunk, mert szar az engine. Akkor mi a faszomért abba fejlesztesz olyan játékot, ami erre van kihegyezve? Tehát, hogy nem, ha nem tudsz mögé rendes netkódot rakni, ha olyan engine-be fejlesztesz multiplayer játékot, ami nem való multiplayerre, akkor az most kinek a hibája? És akkor azt a részt megértem, hogy nem fognak 8-szor akkora szerverparkot mögé rakni, csak ez már nem a 90-es évek, ahol ez úgy nézett ki, hogy elrajtolt az Ultima Online, volt 10 szerver, és hogyha be kellett üzemelni egy 11-et, akkor igen, akkor be kellett menni, mit tudom én, a szerverterembe, berakni még egy rekket, azt felhúzni, mit tudom én, hanem ez most már körülbelül úgy néz ki, hogyha be van állítva, hogy mondjuk normálisan lehessen skálázni ezt a dolgot, akkor így automatikusan fellő a felhőbe, amit tudom, hogy az is valahol egy akármi, fellő egy új VM-et, ráhúzza az image-et, és mondjuk 15 perc múlva ott az új szerver. A beállítások megvan, ami nem megvan, át kell nevezni. Valószínűleg foglalkoztak ezzel, mert azt mondta az Ürge, hogy látott már számos stressztesztet, valószínűleg próbálkoztak ilyenekkel. Állítólag ez nem egy jó mérési oldal. Én azért azt mondom, hogy én ezt elfogadom. Én ezt elhiszem. Tehát tudod mit? Legyen így. De akkor pontos, miért nem állnak át ezek a játékok ingyenes free-to-play-re, és mondják azt, hogy akkor legyen in-game mikrotranszakciós rendszer, és akkor majd tudom, hogy nem a fejlesztő fogja eldönteni. Tudom, hogy ez a modell ez valahogy működik. De hogy? És ezek azért olyan cégek, olyan nagy kiadók, azért Electronic Arts-ról, meg a Ubisoft-ról, igen, arra kettőről beszélünk. Nem, ki volt még itt? Ubisoft, Electronic Arts, a BioWare voltak, ugye a BioWare, meg a, meg az EA-nek valaki. Tehát azért ezek kurva nagy kiadók. Uh-huh. És bazeg, egy olyan időszakban, amikor tényleg minden ló szarott van, és bocsánat, amikor azt mondja, hogy majd egy hét múlva pattogjatok, hogyha ha valami probléma van, azért mögé raknék olyanokat, hogy azért az Anthemnél mi volt? Electronic Arts játék. Fallout 76-nál mi volt? Bethesda játék. Ugye körülbelül egy év kellett, vagy másfél, mire helyre kalapálták a Falloutot? Nem egy hét. Melyik a 76-ot? A 76-ot. Hát az még a mai nappal így vannak benne. A Final Fantasy 14 szarul lancsolt el. A Master Chief Collection az meg maradjunk a BioWare-nél, mert a BioWare-nek a community rapja mondta ezt. Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda. Nem tudom, annak egyébként az online része az hogyan működött. Volt online része. Mintha lett volna benne. A Mass Effect 3-nak volt múltja, én az Andromédánál nem emlékszem múltira, de aztán lehet, hogy tévedek. Merodók, mindenképpen beszéljünk már róla. Mondom, nekem nem... Jók ezek a nyilatkozatok, mert az ember képet kap a videójátékiparról, de hogy ez a helyzet, akkor ez siralmas, bazd meg. Ez konkrétan siralmas. Ez, hogy ha egy engine-ben dolgozunk, akkor nem várható el tőlünk az, hogy a következő játék, amit ugyanabban az engine-ben csinálunk, ugyanabban a műfajban, hogy ne legyenek benne, hogy nyilatkozat, várjál, hogy fontosan mit mondod? Ja igen, mert sok minden egyedi. Nem mondhatod azt, hogy ha ennél a játéknál mentott, miért nem megy, ugyanaz a műfaj, ugyanaz az engine, mert minden játékban sok minden egyedi. Megértem, hogy sok minden egyedi. De sok minden ugyanaz is. Tehát ugyanazt a motor. Mert ebben egyébként az van benne, hogy egyébként semmiféle konzekvenciát, tapasztalatot nem lehet elvárni, nem? Nem ez van benne? Tehát nem mondhatod azt, hogy nekem tapasztalatom van Unreal Engine-ben. Ez azt jelenti, hogy ki nem szarja le, mert úgyis minden egyedi lesz a következő játékban. Mondjuk egyébként milyen érdekes, hogy most nézed ezeket a nyilatkozatokat, ezeknek a fejlesztéshez sok köze nincs ezeknek az embereknek. Hát development manager, meg life service director, tehát azért... De ezek tipikusan ezek a pozíciók, amiből azt sugallják, hogy talán valami köze van a játékokhoz, de hogy egy sorkódot nem írt bele, meg nem tudja ez, hogy működik, jó, az is biztos. A community reprezentatív az tuti nem. Tehát ő a kommunikációval foglalkozik, ő fog mondani ilyeneket. Kuvvára nem tudja, miről beszél. Nem. Abban jók vagyunk mi is. Én is tudnék olyan nevet mondani, mindegy. Szóval... Mindegy, aljas vagyok. A lényeg az, hogy csak azért mondtam nektek, hogy volt egy ilyen nyilatkozat, és nagyon érdekel, hogy ti például mit gondoltok erről. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez csak az online játékokra vonatkozik. Szerintem itt ez egy ilyen sokkal általánosabb probléma, mert ez ugye, hogy engine probléma, hogy nem várható el a következetes jelenlét mondjuk az egyes játékoknál. Ha ez tényleg így van, és mondom, én nagyon-nagyon próbálok nem tagadóan hozzáállni, hogy ez nem így van, hanem tényleg próbálom elfogadni, hogy ezt így mondják, és hozzáértő emberek mondják, akkor valószínűleg így van. De ez tényleg így van, bazd meg. Akkor én nem csodálom, hogy rengetegen mennek el játékfejlesztőnek, mert ebből mi jön ki? Komolyan, ebből mi? Az, hogy igazából ne kérjétek rajtunk száma, hát nincsenek olyan eszközeink, hogy meg tudjuk csinálni jól. Hát majd előbb-utóbb valahogy majd helyre jön, majd valami lesz ebből az egészből, ha lesz valami, és nem jut az Anthemnek a sorsára, mert nyilván a pénzedet nem fogod visszakapni azért, mert lelőjük az Anthemnek a szervereit, vagy nem visszük végig a roadmap-et. Ami meg ugye megint nem a fejlesztőn múlik. Ugye itt szerintem ebből a szempontból én két része különíteném el azt, amikor mondjuk bugokkal tele használhatatlan állapotban, vagy közel ahhoz hasonló módon jelenik meg egy játék. Ha azt nézzük, hogy kit kell hibáztatni, és hol csúszhatott el. Tehát egyrészt szerintem vannak azok, ahol, amivel egyébként szerintem gyakrabban, vagy külső szemmel tekintve gyakrabban találkozunk talán, az amikor annak mondjuk a játék, tehát hogy azt mondják, hogy itt ez a játék, ennyiből kell, hogy elkészüljön, ekkora kelljen elkészülnie, és ezt kell tartalmaznia. Amire valószínűleg azt mondja a fejlesztő, hogy hát ez így nem fog menni, a vezető meg azt mondja, hogy de. Valaki azt mondja, valaki, aki följe van, azt mondja, hogy de. És akkor neki állnak, elkezdik csinálni, csinálják, kurvára nincs kész, de mivel a éves pénzügyi tervezetben benne volt, hogy ennek ki kell mennie, az ki fog menni. Ebben az esetben nem hibáztatom a fejlesztőt, mert valószínűleg egyébként láttunk erre jó példákat, hogyha lett volna rá több idő, akkor meg tudott volna jelenni a játék olyan módon, és itt nem végtelenített időről beszélünk, mert az a vége meg a Star Citizen, tehát hogy az se jó, ha nincsen megkötve a keze a fejlesztőnek semmilyen szinten. Vagy most mellé rakhatjuk most már az Escape from Tarkovot is egészen bátran. Akár, de például tipikusan ilyen volt, és tudom, hogy nagyon sokszor hozzuk fel példának, No Man's Sky. A No Man's Sky az érdés mond, legalább egy évvel hamarabb túlhájpolva tolták ki, ahhoz képest, mint ahogy egyébként, és ott látszott, tehát, hogy ott a későbbiek megmutatták, hogy az a játék, abban volt ötlet, abban volt kreativitás, abban volt munka, és végül olyan lett, vagy majdhogy nem olyan lett, mint ami ennek elején megígérték, tehát ott tényleg az időhiány, a hájpolás, meg a külső nyomás vezetőség felől volt az, ami elbaszta. Ez az egyik. Ugyanakkor mellé kell tennem azt is, hogy lehet, hogy kisebb számban, de igenis van olyan játék, ami azért jelenik meg, mert nem bírták normálisan összerakni. Tehát erre meg a jó példa a... Nem, most nem tudom, a Cyberpunk. Tehát, hogy az olyan technikai hibákkal küzdött, hogy... És én még azt mondom, hogy a mai napig olyan technikai hibákkal küzdik, és tudom, hogy sokat javítottak rajta, hogy ott az alap koncepcióval van a gond. Tehát, hogy azt elbaszták. Tudod, mi az, ami... És ilyen szempontból ott viszont igenis a fejlesztő a hibás. Engem nagyon érdekelne egyébként, hogy egyébként a fejlesztőnek pontosan mi a felelőssége. Mert nekem ebből az derül ki, hogy ha hát a határidőket, hát sajnos ezeket diktálják nekünk, mi nem tehetünk semmit. Ha itt szűkös a keresztmetszet, nagyon nehéz megfelelni a checkpointoknak. Sajnos ebből kell gazdálkodnunk, oké. De hogyha megjelent a játék, és utána sincsen kijavítva, akkor mi van? Ja, hát ne toljátok nekünk ezeket a visszajelzéseket folyamatosan, nem kell nyomni a csengőt, hanem majd, ha valami huzamosabb ideig nem működik, majd akkor szóljatok nekünk, mert nekünk az kéne, mert az lenne úgy igazából az ideális. Ja, egyébként, hogy a roadmap-et lelövik, az megint csak nem a mi döntésünk, az a kiadó döntése volt. De ezt valahogy nem kontraktálja például a legújabb példaként a Battlefield 2142. Ott mai napig nem működnek a dolgok. Pontos. És ott nyomták folyamatosan a csengőt. Igen. Nem lett kijavítva. És azért érzem, hogy azért ebben van egy nagyon komoly, ha létezik a plot armor kifejezés, akkor szerintem létezik az a dev armor kifejezés is. Tehát kurva kényelmes, hogy ott van az a kiadó. És igen, ez egy genyóság tőlem, de én el tudom képzelni, hogy egyrészt egy jó fizető állás egyébként, és szigorúan mondom, ennek a nyilatkozatnak a fényében igazából nagyon következménye sincsen, mert hogyha lenne, akkor például a BioWare-t mondjuk már régen megszüntették volna, a DICE már régen kibaszták volna a helyéről, a Square Enix mondjuk már régen csődbe ment volna, és ez alapján igazából mindenki fogja be a száját, és örüljön, hogy kijönnek ezek a játékok valamilyen minőségben. És mondom, hogy ez nem az én személyes véleményem, hanem nekem ebből a nyilatkozatból, szigorúan ebből a nyilatkozatból, nekem is van ismerősöm, aki játékot fejleszt. Tudom, hogy vannak kráncsok, tudom, hogy van még melózás, de ez a nyilatkozat nekem azt mutatja, hogy egyébként pusztán az, hogy megszületett, hogy egyébként ez egy olyan mérhetetlen magas ló van a játékfejlesztőknél, hogy ez így... Figyelj, valamilyen szinten a piac visszaigazolja, tehát ott van az Outriders, az megjelent egy nagyon nem jó állapotban, és a Square már ugye szériát akar belőle csinálni, rettentően sokan játszották, szerintem manapság egyébként a kutya nem játszik vele, de nem tudom, de sikeres launch volt, több millióan játszottak vele, annak ellenére, hogy milyen állapotban volt. És most nagyon sarkítani fogok, és félre ne értsétek, ott az Elden Ring, majd beszélünk róla később, az Elden Ring technikailag egyébként szar. Tehát szar állapotban van, szarú fut. De nem zavarja az embereket. kicsit zavarja az embereket. Van, aki szóvá teszi. És mondjuk ott az bőven ellensúlyozza, hogy az mondjuk egy remek játék, de például az Outriders az nem volt egy remek játék, hát és még szarul is indult el, de akkor éppen nem volt hasonló jellegű játék, és akkor az is anyagi siker lett. Talán az ilyen a nagyobb bukták közül ott van az Avengers. De az Avengers-es csapatot se küldték el a picsába utána. Nem. Tehát ezért volt nekem egy felvetésem még korábban, hogy egyébként ebben az iparban amúgy lehet bukni. Lehet. Létezik ebben a Igazad van, nem biztos, mert a Cyberpunk sem volt anyagilag bukó. Nem, kurva jól ment. D-van megvették nagyon sokan, szerintem egyébként máig vannak, akik veszik, és szerintem akkora lett a játékipar, hogy egészen egyszerűen a Bethesdának csődbe kellett volna mennie mostanra. Tehát a Bethesdának az egész előző generációban volt a Doomja, ami sikeres volt. Minden más játéka az mélyen az elődöknek az eladása alatt teljesített, még a Wolfenstein is. Hát a Fallout 4 azért jól ment. Ugye, bocsánat, meg a Fallout 4. Ez a kettő játékok volt, ami sikeres. Uh-huh. Oké, mellette adták a Skyrim-et, meg a többi. Ez a Skyrim-et 15 évig előttek. Miért? A Rockstar a GTA 5-ben élt 12 éve. Jó, de a GTA 5 mögött volt egy live service modell, tehát már az online mögött. Utolom. Tehát azt... Ott még mondjuk megértem. Aha. De ezek a kiadók fönn tudnak maradni egyébként, látszólag egyébként sikeres megjelenés nélkül, és akkor itt a bukta címekkel. Hogy? Miből? Tudod, mi lehet majd erre jó példa, hogy kíváncsi leszek, hogy a Babylon's Fall, azt most már azt tudjuk, hogy iszonyat szar értékeléseket kapott, és elvileg nagyon-nagyon kevesen játsszák, hogy az bukta lesz egyébként. És ha az is nem történik. És egyáltalán ezt a kérdést fel kellett tennünk. Hát figyelj. Vagy ott a Crossfire. A Crossfire, ami iszonyatosan jól megy, annak ellenére, hogy maga a játék meg borzol. De az nem fogja magával rántani a Microsoftot. Mert a Microsoft akkor, hogy nem tudja. Uh-huh. De jó, de figyelj, ezt is be kell látni. Tehát ha megnézed az indie stúdiókat, náluk valós esély van arra, hogyha nem húz be téged egy Sony, egy Micro, egy akármi, és mondjuk egy Devolverrel dolgozol együtt, vagy önállóan adsz ki játékot, ott igenis, hogyha nem megy a projekted, akkor belezuhanhatsz. De azért ott jobban oda is figyelnek ilyen szempontból. Nyilván sokkal kisebbek a projektek, de én azt látom, hogy a többség azért ott pont emiatt próbál rá jobban odafigyelni, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Nyilván mondom, a vállalás is kisebb, de ott igen, tehát ott látom veszélyet, viszont egy bizonyos szint fölött, hát hogy nézd meg egy Ubisoftot, egy Square Enixet, sorra dobálják ki egyébként a hulladékabbnál hulladékabb játékaikat, és igazából anyagilag nem nagyon buknak meg ezek a játékok. Igen. Egyet el tudod képzelni mondjuk, hogy a munkádra te úgy hivatkozzál, hogy ha mondjuk gondolom tiketek formájában érkeznek hozzátok ezek a dolgok. Tételezz fel az egyszerűség kedvéért. Most két munka között vagyok, úgyhogy. Ja jó, oké. Tehát, hogy mondjuk az egyszerűség kedvéért legyenek mondjuk tiketek. El tudod képzelni, hogy elvégzel egy, lezársz egy tiketet, uh-huh. És akkor belekezdesz a másikba, akkor azt mondjad mondjuk a felső vezetés vagy akárki felé, hogy bocs, ne kérjétek számon rajtam az előző 300 tiket szerzett rutinomat, mert minden ügy más és más. Azonban, hogy én ezzel hallottam embert védekezni. Igen. Aki konkrétan ugyanazt csinálta több százszor. De jó. Csak azért mondom, mert ez megint tudod az, hogy nem lehet a játékfejlesztést semmi máshoz hasonlítani, ezt nagyon sokszor hallottam, és tudod mit? Ez alapján egyetértek. Ez alapján teljes mértékben egyetértek, hogy a játékfejlesztés az semmi máshoz nem hasonlítható. Ez mindegy, nem akarom tovább rugdosni ezt a lovat, és nem akarom, hogy bárkiben az csapódjon le, hogy én itt folyton negatív vagyok, nem én vagyok negatív, ez a nyilatkozat bicska nyitogató. Úgy egyébként, hogy tudod mi a durva, tudod, amikor benézel, tudod a szőnyeg alá. Vagy benézel mondjuk a kulisszák mögé, és szeretnéd látni a dolgokat. Jó, megvan. Tehát, hogy szeretnél látni dolgokat, és tudod, az sem szép, ahogyan a kolbász készül. Persze, nem akarod tudni. Ugye azt hiszem az elnök embereiben volt ez, hogy két dolgot nem akarnak látni az emberek, hogy készül a kolbász, meg a törvények. Uh-huh. És én el tudom képzelni, hogy ez lehet, hogy megint ugyanaz. Csak tudod, valahogy valahogy erre azért nem számítottam. Tehát ugye el tudom képzelni, hogy káosz van, meg crunch van, meg az emberek szét telenyomják magukat mondjuk heroinnal, meg alkoholba folytják mondjuk a stresszt, meg nem tudom, mint persze, ez úgy volt, mellette van. De az az meg, hogy amivel dolgozol, ami a szakmád, arra azt mond, hogy egyébként nem támaszhatsz vele szemben semmiféle elvárást, mert tudod mit, ezek után arra lennék kíváncsi, hogy tényleg, amit az előzőleg mondtam, mondja el nekem egy játékfejlesztő, hogy mi az az elvárható minimum, aminek meg tudnak felelni, mint játékfejlesztők. Ezt hogy érted? Hogy egy játék, máshogy kérdezem, egy játékfejlesztőnek a mértékével mi az a minimum, amit ő, mint játékfejlesztő azt mondja, hogy én, mint játékfejlesztő azt mondom, hogy egy játéknak megjelenéskor ez a minimum, amit tudnia kell. Szerintem a játékfejlesztő nem mond ilyet. Hát ez az. De nem is az ő feladata. Te majd ilyenekről beszél, mit tudom, hogy legalább a játék elinduljon. Az mondjuk azért egy elvárható dolog. Figyelj. Tehát az például mondjuk, hogy végigjátszható legyen. Az, hogy mondjuk game-breaking bugok ne legyenek benne. Hiszen, mint kiderült, az sem elvárható, hiszen azt mondták, hogy azok a szerencsésebb launchok, ahol nem game-breaking bugok vannak. Tehát azt mondják, igazából teljesen természetes, hogy vannak game-breaking buggal megjelenő játékok, csak maximum azok a szerencsétlenebbül megjelent játékok. Csak úgy kurvára érdekelne, hogy ezek az emberek egyébként hol helyezik el a saját szakmájukat. Az optimális, bocsánat, nem a minimumot, mert azért mennénk fel, mi az optimális, amivel ki tudják hozni, ami elvárható mondjuk egy teljes értékű játéktól. Ezt ugye egyébként, ha levetítem, bármilyen munkára levetítem, ha te alkalmazottként vagy valahol, akkor általában lehet arról elképzelésed, hogy hogyan szeretnéd a munkádat végezni, de le kell ezt arra képezni, hogy mik a lehetőségek, mik az elvárások, és milyen az iránymutatás. Tehát mondjuk van egy projektvezető, aki azt mondja, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, te amazt csinálod, te hozzáadsz úgy hozzá, hogy belerakod szíved, lelkedet, ha mondjuk a másik három nem, akkor nem biztos, hogy látszani fog az eredményen. Hozzáadsz úgy, hogy megcsinálod azt, ami le van írva, igazából van, akit mondjuk a végproduktum büszkeséggel tölt el, hogy részt vehetett benne, és belerakadta az energiáját, van, akinek meg ez egy munkapénzt kap érte, és ennyi. És igazából nem tudom egyiket se elítélni ilyen szempontból, és mondom, ez minden, szerintem minden munkára levetíthető, nem csak a játékfejlesztésre. Itt szerintem inkább a projektmenedzsmenttel van gond, illetve jól látszik, hogy mik azok a cégek, ahol mondjuk meghallgatják a fejlesztőnek az ötleteit, ha van, és hol az, ahol meg leszarják, és igazából ez a, itt van ez a rész, csináld meg. Szerintem ez így működhet. Persze, és tök igazat adok neked. Nyilván nem az az ember felelősséget, aki beleírja a kócsot, mert megcsinálja mondjuk azt a kockát, ami valahol látszani fog a háttérben. De hogyha ezt elfogadjuk, akkor viszont ugye a végső kérdésem az, aztán én elengedem ezt a topikot, mert szerintem már túlpörögtük, hogy igazából a játékokhoz való viszonyunk, ez a vége. Mert szükséges lenne tudni azt, hogy mit várhatunk ahhoz, hogy mi az, amit számukra a megugorható létsz ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit várjunk. Ha azt látom, hogy egy online játéknak a megjelenésénél ezek a kondíciók léteznek, semmi probléma, tisztázzuk le, oké, fasza, akkor úgy állok hozzá, hogy nagyjából arra számítok, hogy D-ban valószínűleg egyébként szerencsés vagyok, ha egyáltalán elindul a játék, meg nagyjából fog működni. Hogyha nagyjából lesz mögötte szerver, nagyjából nem crash-el az engine, túljutok a login képernyőn, nem probléma, de ezek szerint ez egy iparági probléma, semmi gond, akkor ez alkalmazkodik az ember. Ha mondjuk ez a videójátékoknak a nagy részét érinti, ez a fajta nehézség, akkor semmi gond, akkor így kell hozzáállni. Akkor azt mondom, hogy ha jön mondjuk a Starfield, mondjuk, akkor azt mondom, hogy basszus, ez egy nagy vállalkozás volt, akkor megnézzük, crash-el a játék, nagy ügy, majd valamikor kipecselik. Csak innentől kezdve, csak én próbálom valahogy keretezni, ne az legyen, hogy valakik valami hülyeséget vonnak le ebből, amit most itt futtattam, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy igazából meddig vigyem le az elvárásokat, hogy megüssem azt az optimális szintet, amit ők egyébként vállaltak, értettem? Mert a kettőnek igazából valahol találkoznia kell. Nem akarok olyat elvárni, amit nem tudnak megugrani, hanem szeretném én is közelíteni az elvárásokat. Ha azt mondják, hogy igazából a megjelenés után egy hónapig nem valószínű, hogy egy átlag játék futni fog, nincsen probléma, mert akkor majd azt mondom, hogy egy hónap múlva majd megveszem. Csak akkor valahol ez kerüljön kimondásra, basszus, hogy... Hát kimondták. Egyébként ezt a filozófiát amúgy is követett, tehát nem rendelünk elő játékot, nem játszunk játékot megjelenéskor, megvárjuk még lesz rá, ez hasonló. Ja, ezzel egyetértek. Volt még egy valamit hozzá akartam fűzni, de ezt közben jól el is felejtettem majd, hogyha bocsánat. Ezt... Ja, semmi gond, nem. Semmilyen extra dolog. Ja, szerintem ezt a részt ezt nagyjából így megbeszéltük. Ez egy nagyon provokatív téma volt, óvjesen, hogyha valaki mondjuk játékfejlesztésben dolgozik és szeretné ezt megosztani velem, hozzáteszem, nagyon kíváncsi lennék tényleg valaki annak a véleményére, aki tényleg játékfejlesztésben dolgozik, az annak tényleg érdekelne egyébként a véleménye. És megtisztelve érezni magam, hogyha megosztanám velem, mert mi igazából a médiából szemezgetünk, és arra próbálunk reagálni a saját tapasztalataink alapján. Úgyhogy remélem ezt így is fogjátok kezelni. Azért mondom ezt, mert talán így könnyebben megtapad a YouTube-on. Na menjünk tovább, mit szólsz hozzá? Ja. Jó, menjünk. Toljuk. Jöjjenek a rövid hírek. Jönnek a rövid hírek. Elden Ring, két téma is van. Az egyik az... Fú, bazd meg. Realizáltam azt a számot. Ja, igen, nagyon durva. Tehát elvileg nem hivatalos statisztika alapján az Elden Ring eladások PC-n hozzáteszem, csak a PC-s eladások túllépték a 10 milliót. Azért ezt tízlegessük, tehát még konzol-exkluzív nagy játékoknak is a tisztességére válik a 10 milliós eladás, és ez, hogy ezt meg PC-n érte el az Elden Ring, azért nagyon durva, mert azt tudjuk, hogy egyébként a PC-s játékosoknál, és itt most ne sértődjön meg a nagy többség, de nem az a legelterjedtebb, hogy megjelenéskor megvesznek egy játékot. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon szép szám. Ez őrületes. Ez egy felfoghatatlan szám, főleg ilyen rövid idő alatt. Nincs egy hónapja az Elden Ring. Ja. Egy hete, vagy két hete jött ki? Valahogy így. Hozzátartozik még, hogy elvileg ezeknek a eladásoknak 68%-a digitálisan történt, tehát jól látszik, hogy ami viszont meglepő volt számomra, hogy ennek nagyja a Xbox és tehát a digitális eladások nagy része Xbox és PC platformról érkezett. A PC-t még megértem, mert ott kb. Fizikálisan, nem is tudom, hogy árulnak-e még játékokat. Nem, úgy fizikálisan, hogy esetleg beteszed a lemezt, vagy egy kártyát kapsz talán benne. Tehát igazából a dobozt veszed nem meg. Nem csak egy szakadt benne lenni, egy Steam kód. Régen úgy volt, hogy a valamelyik Mortal Kombat jött ki, úgyhogy a CD-n konkrétan csak egy autoren text file, vagy valami lófasz volt, aminek hívott egy Steam linket. Szerintem ma már az sincs. Úgyhogy nem tudom, de ja. De nem is igazából a PC is szokott általában releváns lenni, és mégis nagyon durva. És mégis csak PC-n, ezek szerint, elment 10 millió darab. 10 millió szerintem a From Software-nél pezsgőben fürdenek egy hete. És megérdemlik. Tehát én csak a látványt, tehát a design oldalát tudom méltatni. Az valami egészen szenzációs. Az, hogy túl van-e értékelve, arról a múltkor beszéltünk, de az tény, hogy nagyon jó játék lett. Illetve ehhez kapcsolódóan van egy érdekesség, és a Bandai Namco bocsánatot kért azért, hogy milyen szarul fut PC-n, illetve konzolokon is, az Elden Ring. Tehát, hogy az optimalizáció megint nem sikerült, úgyhogy hivatalosan is bocsánatot kértek, elvileg majd javítják. Mondjuk, hogy miért a kiadó kér bocsánatot azért, amit egyébként a mert a Bandai ugye csak kiadja a játékot, tehát hogy ez az oldala, hogy sikerült, az szerintem nem az ő felelősségük, hanem a From Software-é, de... Tehát ez aránylag ritka, nem? Hogy a kiadó kér bocsánatot valamiért. Általában Vagy bármiért. Úgyhogy ez egyébként egy nagyon... Meg is vagyok lepve, kicsit meg is vagyok hatva. Nekem az volt nagyon fura, nem tudom mi történhetett, de mikor megjelenés után megnéztem egy héttel az Elden Ringnek az értékelését PC-n, Steam-en, akkor a mixed státuszban volt, igen. Tehát vegyesben volt, és pontosan azért, mert az összes negatív értékelés az mind azt emelte ki, hogy még akár egy RTX 3080-ason is, meg egy nagyon erős gépeken is szarul fut a játék, és most a műsor előtt megnéztem ismét, és most meg kimagaslóan pozitív. Hogy ez hogy vásol? Attól, mert patchelik, attól a review nem fog megváltozni. Ja. Tehát nekem ez fura, de tény, hogy ez egyébként én nekem minden tiszteltem a Bandai, hogy ezt így kimondták, ha javítják is, én annak nagyon fogok örülni. Sajnos a From Software-es PC-s portokkal eddig mindig volt probléma. Aztán volt, amelyiket javították, volt, amelyiket inkább újra kiadták. De egyébként ez a konzolos verziókat is érinti, tehát az Open World területeken, például a PlayStation 5-ön is 40 FPS-re droppol a játék, vagy az alá. Úgyhogy még nem láttam szignifikáns droppot egyébként a stream közben. Jó, de te az RTX-et se látod. Jó, de azért a frame, azért 10-es, 20-as frame droppokat azért kikiszúrok. Nem, hogy szúrsz. Úgyhogy mindegy, örülünk, hogy foglalkoznak ezzel. Főleg azért, főleg PC-n, mert ugye ott, ha még kimagasló hardware-en se fut jól, és ugye a legutolsó Steam szörvében megint az jött le, hogy a GTX 1060-as, ami most már sok éves kártya a legelterjedtebb, akkor nem árt optimalizálni. Igen. Vagy megoldják majd megint a rajongók. Mint ahogy például a Prepare to Die Edition-nél a DSFix-et is a modderek adták ki, ami rendbe hozta a frame rate-et, az opciókat, amiket lehetett állítani, az effekteket. Lehet, hogy ilyen is lesz. Na de lássuk még, hogy mi lesz. Jó van. Mert hogy a Valve-nál szivárgás van, úgy néz ki. Így van, ugye beszéltünk a múlt héten arról, hogy a Steam Deckhez elkészítettek egy új ingyenes játékot, ez egyébként nem csak Steam Decken elérhető, hanem ugyanúgy PC-ről is elérhető, ez a Aperture Desk Job nevezetű játékot, aminek már a forráskódját jól fel is túrták, és sikerült belőle kibányászni pár darab projektet, amin elvileg dolgozik a Valve. Ugye múltkor mondták, hogy több projekten dolgoznak, ezek között olyanok találhatóak meg, mint a Alyx-nak a második része, a Counter-Strike Global Offensive-nek a Source 2-es, tehát az engine, az újabb engine-re készült változata, illetve egy Citadel nevezetű játék. Erről már több dolgot is tudni vélnek, amik elég fura dolgok vannak benne. Elvileg ez egy ilyen coop shooter játék lesz, és elvileg nagyon-nagyon fejlett botokkal, tehát hogy nagyon előre haladott benne az AI. Amit a Valve-nál el tudok hinni, legalábbis sokkal inkább el tudok hinni, mint például az Electronic Arts, mikor ilyenekről beszél. Ez pont egyéb hasonlóról beszélt az Electronic Arts a múlt héti reflektorban, nem? A múlt heti reflektorban, hogy fejlettebb botokat akarnak, NPC-ket. Igen, csak ugye ez nem egy nyílt világ, nem egy történetorientált, ez egy online lövölde. Aha. Viszont itt pont arról van szó, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligenciája a botoknak nagyon jó lesz, tehát hogy különböző helyzetekre tudnak reagálni, elkezdik másolni a játékosnak a cselekedeteit, meg hasonló dolgok. Itt több minden fel van sorolva, de ez így bíztatóan hat, és tipikusan olyan projektnek, amivel most a Valve megint tudna valamit újat mutatni. Kicsit ilyen előremutató lenne, ez tök jó. Egyébként az is pozitív, hogy az Alyxot folytatják, ebben egyébként majdnem biztos voltam, hogy ezt folytatni fogják. Az, hogy a Cségóval mit csinálnak, az megmondom őszintén, hogy nagyon kevéssé érdekel. De ez mindenképpen jó. Meg nyilván minél több Valve játékot kapunk, annál nagyobb esély van rajta, hogy egyszer majd a többi projektjüket is folytatják. Hát, ha megint rákapnak a játékfejlesztés ízére. Azt mondod? Na, csak. Azt mondják, hogy Citadel inkább egy RTS, mint egy shooter. Én úgy olvastam, hogy ez ilyen hibrid dolog lesz. Igen, ilyen klassz alapú RTS-FPS hibrid. Ezzel időről időre szoktak egyébként kísérletezni. Battlezone volt ilyen. Igen. Jó, de hát az is már 10 millió éves játék. De a Battlezone-nak készült egyébként egy... Valami revitalizás. Hát a VR-ra. Lehet, hogy valami hasonlót kell elképzelni. Lehet. Ezeket tudjuk. Úgyhogy reméljük, hogy ebből lesz is valami. Reméljük, hogy tartanak már vele valahol. Így van. No de. Illetve még egy cikket hoztam nektek a Valve-val kapcsolatban, ez pedig az, hogy kaptunk konkrét számokat arról, hogy hogyan is néz ki. Ugye Steamről mindig jönnek ki adatok, ugye gyűjtenek a hardverekkel kapcsolatban nagyon sok információt. Most éppen azt lehetett megnézni, hogy hány százaléka a Steam usereknek használ kontrollert. Ez egyébként 10%, nagy átlagban, az nyilván zsánerenként eltér. Ez soknak tűnik, de ha hozzáveszed azt, hogy a kontroller az náluk azt jelenti, hogy gamepad, kormány, flight stick, még a táncoló szőnyeg, meg az összes többi ilyen szar, az mind kontroller. Tehát gyakorlatilag minden, ami nem. Szerintem az még úgyis sok. Sok. Egyrésztről, másrésztről meg szerintem kevés. Ami érdekesség, tehát ha jobban belemegyünk, és mondom, ez csak PC és Steam-es adat, hogy például a verekszős játékot, a fighting game-eknél... Verekszős játék. Oké. Okay. A verekszős játékoknál ez az arány 70%. Tehát ott 70% az az arány, aki nem egérbillentyűzettel játszik. Na jó, de ez érthető. Ez valamilyen szinten érthető. Itt a fight stickek is, tehát ezek a arcade jellegű dolgok is beletartoznak. Stratégiai játékoknál 1%. Ez azt jelenti, hogy stratégiai játékok közül vannak olyanok, akik mondjuk, nem tudom, Age of Empires-t kontrollerrel játszanak, amit nem fogok tudni megérteni. Vagy lehet, hogy ez az 1% ez lefedi a Halo Wars-t. De azt is PC-n miért játszanád kontrollerrel? Halo Wars-t kijött PC-re? Azt nem tudom, látod, de hát az arra lett kitalálva. Igen. De PC-n nem játszanék kontrollerrel, azt tudjuk. End War. Tom Clancy's End War. Amit izé hanggal tudtál irányítani. Uh-huh. Esetleg azt tudom elképzelni, de nem véletlen, hogy klasszikus, tehát nem körökre osztott, hanem valós idejű stratégiák nem nagyon szoktak konzolra megjelenni. FPS-nél ez az arány 7-8%. Ja, de autós játék kormánnyal mondjuk az érthető. Igen, és TPS-nél, vagyis harmadik személyű akció kalandjátéknál, mint például az Elden Ring, ez 50-50. Úgyhogy az Elden Ringnek egyébként, ahogy hallom, nem sikerült túl jól a egérbillentyű irányítása. Nem olyan meglepő módon, nyilván nem a PC volt a célplatform. Én szövegszerkeszteni és kontrollerrel szoktam, úgyhogy lehet, hogy én is húzom látszik fölfelé. Látszik is, mikor javítom a reflektoros bejegyzéseidet. Minden esetre érdekes ez az adat. Megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy ez így néz ki, mondjuk a zsáner miatt is, amit én nagyon szeretek a Steambe, kurva jó kontroller integrációja van. Mm. Tehát ők nagyon hamar megoldották, hogy például a DualSense normálisan működjön, és ha mondjuk ennek valószínűleg az volt az oka, hogy jött a Steam Deck, de például a DualSense Big Picture módba, ami ugye ez a konzolosított módja a Steamnek, marha jól működik. Tehát ezt tökre szeretem bennük, gyakorlatilag az összes létező kontrollert támogatják, úgyhogy ez tök pozitív. Érdekelne az az adat is, hogy mondjuk konzolon hányan játszanak egérbillentyűzettel. Ott annyit torzít a képen a dolog, hogy ugye ott a konzolgyártó mondjuk már az új generációnál elvileg ugye nem korlátozzák, tehát attól teszik függővé, hogy a fejlesztő integrálta el a támogatást. Aha. Tehát, hogy ők biztosítják. Tehát a beledugod működnie kell, hogy kiintegrálta. Tehát azt tudom, hogy például a Fortnite az működik így, a COD az működik így, ugye? Kérdőn, köszi szépen. Van is ilyen barátunk, aki Xboxon játszik COD-ot, de egérbillentyűzettel. Olyanunk is, aki ha PC-n játszik, akkor is kontrollerrel játssza mondjuk a Halo-t. Norbi? Mondjuk azt én is. Egyébként mióta többet játszom konzolon, mint PC-n, azóta én is szívesebben játszok FPS kontrollerrel. Valamiért kényelmesebb, mint nem kell ezer dologra figyelni. Meg be tudod tenni az öletbe a kezedet, és így... De én nem vagyok profi FPS játékos, tehát meg tudom érteni azt, hogy... Na, elmondom, milyen jó. Jó, rendben van, oké. Pirula Panda? Jézusom. Nem lesz kritika a Pirula Pandáról, legközelebb szerintem a Morbiusról lesz. Mi az a Pirula Panda? Nem tudom, hogy fasság. Na... Jó, menjünk még tovább. Skull & Bones Insider program elindult, én erről tényleg csak a szalag címet olvastam, és szerintem ez így, nem tudom, ez előszere lehet annak, hogy most már szépen lassan megjelenik? Elvileg jövőre jön. 2023-as megjelenés, azért indították el az Insider programot. Megnéztem egyébként, meg gondolkoztam egy darabig, hogy jelentkezek rá, de egyrészt ugye alá kell írni titoktartási szerződést, vagy ilyen nyilatkozatot. TikTok tartás. Nem azért akarok Skull & Bones-ozni, hogy utána nem mondjam el, hogy milyen volt. Másrészt meg ott volt, hogy hát kurva sok időt el kell benne tölteni, és akkor irogatni ugye a riportokat. Nyilván ez a lényeg egy insider programnak, tehát olyan szempontból pozitív, hogy a visszajelzéseket várják. Nem tudom. Tehát nézzétek meg, a Ubisoftnál elérhető, tudtok rá jelentkezni, ebben az esetben korai hozzáférésű változattal tudtok játszani, és részt tudtok venni a fejlesztésben, legalábbis ez lenne a cél. Az furának tartom, hogy a 2023-ra tartják a megjelenést, akkor mi az Isten tudnak olyan nagyon-nagyon sokat változtatni az alapkoncepción addig, de tételezzük fel a legjobbat, tehát mindenképpen pozitív, hogy most így kinyúltak a játékosok felé, így, hogy 10 évig nem tudtak mit kezdeni a Skull & Bones-szal, addig nem kérdeztek meg senkit, de most, hogy már közel a megjelenés, most részt lehet ebben venni, és akkor küldhetitek a visszajelzéseket a Ubisoftnak, hogy min változtassanak. Nem tudtak elég szervert tenni mögé. Mert nem akarják, hogy a login képernyőnél összedőljön az egész. Jó. Jelentkezz inkább az Insider programra, jó? És akkor beszélhetsz nekünk. Igen, majd elmondják egyébként azt, hogy milyen kurva nehéz volt összehozni a Skull & Bones-t, mert... Ezt mondjuk el is hiszem. Mert az embereknek túl magasak az elvárásai, meg hát valószínűleg az előző játék, amit csináltak, valószínűleg a Assassin's Creed volt, és hát egy Assassin's Creed után egy Assassin's Creed DLC, tehát kurva nehéz megcsinálni, nem várhatjuk el, hogy... Jaj, most volt valami olyasmi, hogy az új Assassin's Creed DLC, az már nincsen benne a... Tehát ha megvetted anno az Ultimate Edition-t, ami... Vagy nem Ultimate Edition-t, hanem a... mi az Isten szokott akkor lenni? Milyen pass? Tudsz venni hozzá ilyen Game Pass-t, vagy mi az Isten? Tudod, hogy meglegyen az összes DLC. Season Pass. És ez nem lesz benne. Tehát annól kifizettették veled a Ultimate Megbaszó Edition-t, a Season Pass-szel, mert benne lesz minden DLC, és az új nem lesz benne. Megcsinálták volna, csak az a baj, hogy dolgoztak az előző Assassin's Creed-eken, és nem lehet számon kérni, hogy létre tudjanak hozni meg új kontenteket. Az előző nyilatkozatból kiderült, hallott, hogy ugyanarra az engine-re, ugyanabban a műfajban gyártani dolgokat, tehát rengeteg egyedi dolog jön be a képben, nem várhatod el, hogy meg tudják csinálni. Hát mondjuk már érthető. Ugye, látod? Tehát mondom, semmi probléma nincsen itt. Ez, most már mindent értek. Én most már tökéletesen látom, hogy mi történik a játékiparban. És egyébként kurva jó vannak ezek az insider ilyen dolgok, úgyhogy szerintem nyugodtan jelentkezzetek a Skull & Bones Insider programra, és csodálkozzatok rá őszintén arra, ami van. Figyelj, olyan szempontból jó az, hogy végre hivatalosan kommunikált valamit a Ubisoft, tehát ez a játék valamilyen formában, de meg fog jelenni. Hmm. Amire én nem adtam volna két fityinget se körülbelül egy évvel ezelőttig. Ja. Na, akkor beszéljünk még valamiről, amiért nem adtunk volna két fityinget csak két évvel ezelőttig. Ez pedig a Dead Space remake, ami nagyon érdekes. Kb. Levente. Srácok, ezt ne vegyétek így. Azért lesz külön, mert mi? Azért lesz külön, mert nem gondolták, ennyire szeretni fogják az új játszit, most azt kell mondani, ráadás DLC. Mint a Capcom, Resident Evil 8. Tetszett a játékunk? Nem hittük. Akkor bejelentjük, hogy megcsináljuk a DLC-t. Oké. Okay. Na szóval, beszéljünk a Dead Space remake-ről. Nagyon sokáig volt... Most megy a bemutatója, nem? De ma volt a bemutató. Volt, nem most lesz? Nem tudom. Szerintem volt, azt hiszem olyan 6-kor volt, vagy valami ilyesmi. Tudom, amerikai idő szerint 10-kor akkor. Majd meg kell nézni, hogy mik jöttek ki a Dead Space-szel kapcsolatban, mint információk, és akkor azt még beintegrálhatjuk ide a kis mondandónkba. Itt most írják. Már megy. Jó, kit érdekel. És mindegy, a lényeg az, hogy beszélünk róla a végén. Amit tudunk, hogy március 11-én lesz műsor. Az most megy. Most. Ezekben a percekben zakatol. És valószínűleg itt fogják bejelenteni azt, amit megszellőztettek, hogy ez a játék idén már nem jelenik meg. De soha nem mondták, hogy idén megjelenik. De most ki fog derülni, hogy idén nem jelenik meg, mert hogy 2023-ban fog megjelenni, azaz jövőre. Ez nem probléma, mert legalább nagyjából képünk van arról, hogy idén már ne is várjuk, meg addig van ideig megszokni az új engine-t. És durván ennyi, tehát valószínűleg fogunk kapni kis bepillantást arra, hogy mégis mik változnak, esetleg halljuk Isaac Clarke-ot beszélni, ugye mondták, hogy ki fogják kicsit terjeszteni magát a játéknak a történetét, hogy jobban igazodjon a később hozzáadott és kibővített lorehoz. Tehát lesznek új audiologok, meg ilyenek, hogy érdemes lesz újra végigjátszani, különösen azoknak, akik jobban elmélyedtek a történetben, végigolvastak mindent, és így nézegették a dolgokat. Nyilván a kor történet nem fog változni, de a körítés az jelentősen kibővül. Ja, meg nem kolbászból van. De nem köri, nem úgy körítés, nem tájszólásra mondtam, hogy mennyire tartogattad ezt magadban? A kolbászt? A tizedik perctől kezdve. Köszönöm, kiadtad a kolbászodat így mindenkinek. Jó, tehát akkor Dead Space remake. Információk most, és ezekben a pillanatokban. Megjelenés jövőre. Valószínűleg egyébként mire be fogjuk fejezni a reflektort, mert annyi kérésem volna, hogy ha vége van a Dead Space adásnak, akkor majd légy szóljatok, mert gyorsan akkor átnyálazzuk a híreket, hogy mit jelentettek be, és akkor arra megpróbálunk így gyorsan on the fly reagálni. Ez egyre gyengébb, Balázs. De most mit tudnak mutogatni, tehát olyan nagy megfejtés nem lesz, de Dead Space krimi kicsit jobban fog kinézni. Ne legyél ennyire sommás. Nem vagyok sommás. Én nagyon kíváncsi vagyok a Dead Space remake-re, az egyik kedvenc játékom. Azt tudom. És térjünk, és akkor beszéljünk még valamiről, ami visszatér. Ez pedig az E3. E3, igen. Tehát kedvenc... Kedvenc hármasod? Nem. Kedvenc gaming show-nk. Tom Henderson nyilatkozott, vagy hát ő hozta le. Elég sok mindenről szokott beszélni, elég jó pontossággal, hogy elvileg kiment a ESRB rating az E3-ra. Én meg voltam győződve eddig róla, igen, hogy nem tudtam, hogy kell ezeket is osztályozni, de akkor ezek szerint ezek a rendezvények is kapnak ESRB osztályzást, viszont ebből fogva, tehát hogy ezt megkapta, így valószínűleg lesz. Ugye beszéltünk már arról, hogy nem hogy eltolódik, hanem hogy csak digitális lesz, utána, hogy nem is lesz, megszűnik érdeklődés hiányában, meg mit tudom én, na most úgy néz ki, hogy mégis lesz. Egyébként én nem bánnám, ha lenne, nem mondom, hogy olyan már, mint régen, de tudod, az E3-ban az a jó, vagy igen, az volt jó, hogy egy kis kényszerítő erő volt. De azért ki kellett vinni valamit. És hozzáteszem, hogy úgy, hogy a tavalyi E3 sem volt nagy szám, azért a Micro-da tette magát példának okáért. Azért a Ubisoft konferenciának is volt legalább 2-3 perc, ami élvezetes volt. Tehát azért ilyen szempontból az jó volt. Meg még egy rendezvény, tehát, és egy nagyobb rendezvény. Tehát azért az E3 legrosszabb esetben sem egy State of Play. Meg ha ott van az E3, ahol kimegy a Nintendo, ahol kimegy a Ubi, a Square Enix, a Microsoft, akkor lehet, hogy a Sony-nak is kéne mellé tartania valamit. Ez legutóbb sem volt kényszerítő erő. Emlékezem, mennyideig vártuk az E3 response-t a Sony-tól. Aztán várhatunk az augusztusig, vagy meddig? Valami? Nagyon sokáig. Gamescomig talán. Valahogy ott a kettő környéken. Mindegy, én örülni fogok neki, főleg mert mellette lesz Gamescom, főleg mert mellette lesz Summer Game Fest, de én nem bennem, ha lenne E3, ha... Fizikai valójában? Nem fizikálisan, szerintem semmi szüksége az E3-ra. Egyébként ehhez egy... Ja, ehhez majd fog kapcsolódni egy másik bejelentés is. Ezt bezáradom? Persze. Annyira nem persze. Mert azért is merült ez fel, hogy fizikailag az E3 az meg lesz-e tartva. Mert a kiderült, hogy a Gamescom viszont igen. Igen. Tehát egyszerre lesz ezek szerint sugár, az a digitálisról nem hallottam, hogy azt meg fogják tartani mellette, viszont meg fog nyílni a kölni pavilon, és újra fog fogadni vendégeket, látogatókat. Uh-huh. Ami több szempontból jó hír. Egyrészt azt prognosztizálja, hogy talán most már magunk mögött hagyhatjuk ezt a kurva koronavírust. Másfelől visszatér a kedvenc európai gamesunk. Úgyhogy én nagyon örülök neki, mert ugye Geoff Nile a Gamescomot teljesen új szintre emelte. Igen. És hozzánk is közelebb van. De régen nem gameshow volt. Nekem még egy régi vágyam kimenni még egyszer a Gamescomra. Tényleg az érdekelne? Hogy te kimész-e? Nem. Szíje vagy. Menjünk már ki egyszer, basztos, nézzük meg, hogy mi van ott. Semmi. De kimehetünk. Tök jó. Kimegyünk, és utána megnézzük a szállodából a Opening Night Live-ot. Ugye ilyen szkópon keresztül. Én laptopon gondoltam. Ja. Hogy nehéz streamelni. Nekem nem volt. Tudod, mennyit szoktam bajlódni az OBS-re? Tudom, de nem csak Gamescom alatt. Persze, szívesen kimennék egyébként. Bár szerintem annak úgy lenne értelme, hogy egyébként nyilván az Opening Game Night Live-val, vagy mi az Istennel kezdenek, azt én inkább digitálisan nézném mondjuk innen, és a többi napra, vagy egy-két napra, ha lesz valami izgalmasabb dolog, akkor szívesen kimennék. Nem tudom, hogy ez az Expo jellege mennyire fog megmaradni, mert most is azt nyilatkozták, hogy ugyan fizikálisan ott lesz a Gamescom, de viszont a fele az még így is, tehát ilyen hibrid megoldásban nagyon sok dologhoz ugyanúgy csak digitálisan tudsz majd hozzáférni. Úgyhogy ilyen lesz. De persze, egyébként adnám. Egyszer egyébként szerintem mindenkinek érdemes látni a Gamescomot. Aki utálja a tömeget, az ott nagyon meg fogja utálni. Tehát, hogyha azt hiszitek, hogy a magyarországi léptékkel bárhol találkoztatok már tömeggel, nem, tehát a Gamescomon a teljesen új fogalmat nyer a tömeg, talán a Black Friday alkalmával az egyes ilyen elektronikai boltokban vannak annyian, mint a Gamescomon mondjuk. Ja, itt van az sem annyira jellemző. Akkor tényleg nem, hogyha itt sem jellemző, akkor viszont a Gamescom az egy teljesen más kategória. Tehát az tényleg olyan bazeg, hogy amikor beszabadulnak az emberek, akkor konkrétan órákig tart eljutni addig a kijáratig, amit így szemből egyébként látsz. Brutális az a tömeg. De vissza fog térni, és vele együtt talán az életünk is a régi kerékvágásba, aminek nagyon örülök. Na mondjuk ez augusztus, úgyhogy még várjál ezzel. Nem tudni még, mi lesz addig. De reménykedjünk a legjobbakban. Tehát. Let's play it is idén, de jó. De az nem play it, hanem a... A Gamoex, vagy a Gomex, vagy Gemex. De az már megy. Ja. Az már egy jó ideje, ilyen egy-egy napokat vannak mindenhol, aztán Pesten lesznek két napot. Április elsőjén jönnek Budapestre. Ja, tényleg április elsőjén lesznek a Hung Expo-n talán. Igen. Úgyhogy lököttek napján lehet majd oda menni. Na igen, és... most jelentették be, hogy Play It is lesz. Jaj, de jó. Mehetnél oda fel kis sütni. Ennyiak főzni, jó lecsáut. Ja, Play It lecsáut. Zoli konyhája. Ja. Megfőzöm az ebédet és lehúzom. Melyik a legjobb kajátok? Hát szerintem mind szar. Király. Adderbert konyhában. Kapja be. Hajózhatnánk is majd még egyet majd. Hát arra nincs nagy esély. Hogyha a T-komos hajóra vagy telekomos hajóra gondolsz, az egy ilyen egyszeri dolog volt. Aki ott volt, az tudja mekkora élmény volt. Egyébként kurva jó. Nagyon jó volt. Én nem abba... Nem azért mondom, mert nem volt király. Csak... Voltak benne érdekességek. Hát az igen. Az... Meg én azt úgy még egyszer nem szívesen csinálnám végig. Hát én sem szívesen. Tehát azért a mögött a meló az fú. Az, tudod, amikor azt gondolod, hogy úgy minden megvan, és úgy mindennel úgy képben vagy, és legalább azokra rápróbál bízni, hogy ők biztos nem fognak elkúrni semmit. És olyan helyekről jönnek be az meg olyan infók, hogy azért talán ezt nem kéne. Hát az a feltöltőkártyás dolog meg az ilyen. Ja. Jó, technikai segítségnyújtás. Ja. Itt van 2 kilométer útvágpét, csá. Na de. Mennyi helyre kell bekötni? 50-60 gép. Jó. Az egy jó cucc volt. Ja. Na de. Beszéljünk egy kicsit a Gotham Knights-ról. Mikor indul a hajó? 5-től vagy 5-kor? Ja, ó, tényleg. Úgy de jó. A streamer simogató az majd OVS-el lesz. Ja. De egyébként, aki számít, úgy se lesz kint. Tehát én például nem leszek. OVS-en? Sem. Jó. Okay. OVS-en. Oh, yeah. Na, szóval menjünk tovább. Na, szóval, Gotham Knights megjelenési dátumot kapott. Ez is milyen meglepetés, október. Sőt, ez annyira október, hogy erre hivatkoztam a mai adás elején. Ja, október 25. Hogy októberre. Októbertől számolnak most már a nagy kiadók, tehát ezért is gondoltam azt, hogy igazából októberig itt már nagy megjelenések nem lesznek, mert ami játékról tudunk, a Forspoken, vagy most a Gotham Knights, hogy ezek októberre vannak már datálva, úgyhogy itt sok minden érdekeset szerintem már nem érdemes várni. De derültékből villámcsapás, mert ugye sokáig nem hallottunk erről semmit, most hirtelen kaptunk egy megjelenési dátumot, nyilván ez azt jelenti, hogy várhatóan akkor fog majd megjelenni. Ezek nem kőbevésett dátumok. De az október 25 az egy elég kőbevésett dátumnak tűnik, tehát ez nem majd. Nem, hát ezt el tudják még tolni. Mint a november 11. Hát az ugye csúszik is a Suicide Squad, tehát a másik hasonló projekt, az megy jövőre. Az 2023-as. Hozzáteszem, hogy engem DC vagy Batman vonatkozású játék ennyire még nem hagyott hidegen, mint ez a kettő. Mert ebben nem lesz Batman. Azért mondtam, hogy vonatkozású. Tényleg, hát ilyen erővel ez pókember vonatkozású, az se lesz. Mitől? Oké. Okay. Szerintem ez kurva jó volt. Igen? Iszonyú büszke vagyok magamra. Legalább te. Oké. Okay. Mindegy, úgyhogy október 25, Arkham Knight. Nem, Gotham Knight, bocsánat. Neki nem szabad Batman vonatkozású dolgokról beszélni, nem értünk hozzá. Na, és akkor beszéljünk még egy gondolatról. Azt tudod, melyik képregény alapján készült? Mert ha nem, akkor nem csinálsz el belőle tesztet. Meg a Gotham Knight. Fé, úgyse értek hozzá, úgyhogy nincsenek illúzióim, ez a legtisztább. Ja. Nem, az a baj, másnak még vannak, látod? Ja, ne legyen senkinek se elvárása. Igen. Tehát én például nem várom, hogy legyen benne Superman. Nem fogok csalódni. Valószínűleg nem is lesz. Látod? Na, és akkor beszéljünk még valamiről, ami viszont lesz. Ja, az Atari megirigyelte, hogy az összes nagyobb kiadó platform hordár vásárolgat, úgyhogy most ők is elköltöttek $1.5 millió, és megvették a Moby Games-et, akik egyébként nem játékot fejlesztenek, viszont van egy weboldaluk, ahol úgymond konzerválták a klasszikus játékoknak a leírásait, a dobozképeit, meg ilyesmiket. Ez egy archívum? Ez egy archívum, ez egy online archívum, ami hát majd, hogy nem ilyen önkéntes alapon volt fenntartva, ahhoz képest a $1.5 millió az nem is olyan rossz pénz érte, viszont már mondta a csávó, aki vezeti egyébként ezt a Moby Games-et, hogy ezt okosan fogják elkölteni, mert modernizálni fogják a platformot, és az olyan dolgokat, tehát mint a 30 éves nyilvántartás, meg ilyesmi, ezt mind szépen felújítják. Ez tök jó, megőrzik a játék történelemnek egy jelentős részét. Az, hogy ez miért érte meg az Atarinak, arról fogalmam sincs. Attól az egytől félek, hogy az Atari most már egy jó ideje NFT-vel foglalkozik, és remélem, hogy nem emiatt vették meg, hogy ezt a kettőt akarják valamilyen szinten összekapcsolni. De feltételezzük a legjobbakat. Állítólag közel volt hozzá, hogy az Atari CEO egyébként nagy retro játékos, rajongó. És kellettek neki a cover képek, vagy micsoda? Tudom. Ezt a részét nem tudom. Nem baj, de jól látnék, én az Atari még mozgolódik. Én szeretem ezeket a régebbi cégeket, hogy még mindig itt vannak, és még mindig próbálnak valamit alkotni, még hogyha egyébként számomra ködbe is vész, hogy a Moby Games-el konkrétan mit akarnak. Figyelj, az Atari amúgy is egy érdekes cég, tehát ugye hardware-es szempontból nem beszélhetünk gyakorlatilag a Jaguar óta róluk. Illetve nem hazudok, mert ugye kiadták a Atari VCS-t, ami egy ilyen retro emulációs konzol, gyakorlatilag szerintem kicsit túlárazott ahhoz képest, hogy mit tud, de viszonylag jól eltalálták ezt a retro életérzést, ezzel a műfa berakással, meg mit tudom én mivel. Meg ugye szoftveres oldalon is szépen leépítették magukat, tehát azért még régen volt náluk egy-két nagyobb franchise, szerintem valóság, mert semmi nincs. Nem, mert figyelj, nem lehet elvárni azt, hogy van egy sikeres konzol, akkor csináljál utána mondjuk egy másikat, ami jól működik, meg jó játékokat, tehát nem lehetnek ilyen magas elvárásaid. Oké, ez is igaz. Ugye, ma ezt megtudtuk. Szerintem ma is okosabbak lettünk. Mindenképpen. Lényegesen, úgyhogy remélem, hogy nektek is sikerült egy kicsit okosodni, meg sokkal inkább képbe kerülni a videójáték csínyával, binnyával, mert azért ez mégiscsak egy formabontó dolog. Abszolút. Nem, beszámolhatunk arról, hogy mit várjunk és mit ne. Úgyhogy én örülök. Ja. És nem tudom, tart még egyébként a Dead Space stream? Majd megnézed adás után. Megnézzük akkor adás után. Nem tudom, mert mondtam, hogy írják majd be, hogyha véget ért a Dead Space stream, de nem írták még be, úgyhogy vagy elfelejtették beírni, vagy még nem ért véget a Dead Space stream. Nagyon néz ki mondani, hogy gyors a Dead Space stream, de sikerült. Ja. Kb. Mennyi hír van még? Hát el kell, hogy keserítselek, ez volt a vége. Ja. Igen. Meglepő, 3,5 óránál tartunk, csak és már is véget ér a reflektor. Úgyhogy volt két kibeszélőnk, tehát úgy néz ki, hogy a kibeszélők azok ilyen ilyen valamilyen fúziós jelleggel beszívják az időt. Meg szükségszerűek, tehát gondold el, hogyha arról a kettőről szerintem beszéltünk egy jó másfél órát, hogyha azt kivesszük, akkor csak pusztán a hírek alapján nem tudtuk volna megtölteni még ezt az időintervallumot se. Úgyhogy már csak ezért is kérnék mindenkit, akinek bármilyen véleménye van, vagy jó témája, vagy dolog, ami érdekelné, az akár a YouTube videó alá, ami majd később felkerül, vagy ahol egyszerűbben megtaláljuk, az Discordon a Reflektor kibeszélőt, dobjátok be, és akkor be tudjuk már jövő héten válogatni azt is. Remélhetőleg addigra hangtechnikában is sikerül előrelépnünk. Mindenképpen jövő héten már szeretném megoldani, de az azutáni héten már mindenképpen erről fogunk menni. Valahogy megoldom, baszki. Máshogy nem megy. Próbáltad már bedugni? Nem, én nincs adat, én mindig bedugom. Ilyen izéje is van. Ja, XLR csati. Egyébként tényleg kurva jó lesz a hang, úgyhogy... Ja, mert úgy kérdezte, OVS dátum. Ez engem is érdekelne, mert ezt még nekem sem mondtad, pedig pont most akartam felvenni, mert a korlátozásoknak vége. Adnál magát. Én nagyon értékelném, hogyha az OVS-re egyébként minél többen eljönnétek, és minél többetekkel tudnánk találkozni, minél többetekkel tudnánk beszélni, játékfejlesztésre, sok mindenről. Nem tudom, de szó volt egyébként arról, hogy csinálnánk egy élő reflektort is valamikor. Tehát valamilyen ilyen helyszínit, hogy beülni valahova, oda visszük mondjuk a technikát, és akkor ott beszélgetünk erről arról. Lehetne egy ilyet is összehozni. Igazából sok akadálya nincsen. De visszatérve az OVS-re, szerintem néhány héten belül. Tehát ez ilyen legkésőbb ilyen április eleje. Aha. Úgyhogy... Ötleted már van, hogy hol? Nincs. De igazából szerintem most mindenhol elmész az úton, akkor érzed a különböző ilyen vendéglátóhelyeknek a beszívó erejét, úgyhogy szinte bárhol meg lehet csinálni. Esetleg ott, ahol múltkor voltunk? Lehet, hogy ott, ahol múltkor voltunk, vagy lehet, hogy tök máshol. Jó. Én már várom. Jó. És javaslom, hogyha már hogyha meg lesz az időpont, akkor azt itt el fogjuk mondani. Megmondom, kiírod mindenhova. Mindenhova. Jó szokásod szerint. Twitterre biztos. És akkor majd oda gyertek minél többen, és gyertek minél korábban. Aki volt az előzőn, az tudja miért. Na igen, mert még Balázst akkor még lehet, hogy józanul találjátok. Igen, tehát, hogyha 8-ra van bejelentve, akkor az esemény, akkor 6-kor talán még józunk. Így van, tehát hogyha komoly témáról akartok beszélgetni, gyertek minél korábban. Amennyiben erre nincs igény, gyertek minél később. Már részemről, mert Zolinak mindig van hozzáfűzni valója mindenhez. Lesz. De azt úgyis megcsinálom Twitteren, úgyhogy... Igen. Jó, nem rabolom tovább az időtöket. Így is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És találkozunk jövő héten. Ha minden jól megy. Ha minden úgy lesz. Na, vigyázzatok magatokra, és gyertek Facebookra, Discordra, meg mindenhova, hogy lássátok, hogy mikor lesz OVS. Sziasztok! Sziasztok!